Gılgamış Destanı. Seslendiren Seval Delikara. Gılgamış Destanı, tarihin en eski ve önemli yazılı destanıdır. 12 kil tablet üzerine akat çivi yazısıyla yazılmıştır. Bu destan, Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü aramasının hikaye edilmesi şeklinde vücut bulur. Bu destanda aynı zamanda Nuh Tufanı'nın bir bölümü de hikaye edilmektedir. Destanda Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünden sonra başladığı ölümsüzlüğe ulaşma çabalarının boş bir çaba olduğunu ve Tanrı Enlil'in tavsiyeleriyle insanın ardında ancak büyük bir isim bırakarak ölümsüzlüğe ulaşabileceğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Destana konu edilen Kral Gılgamış, gerçekten yaşamış bir tarihi kişiliktir. M.Ö. 28. yüzyılda Mezopotamya'da bulunan bir Sümer kenti olan Uruk kentinde doğmuş, yaşamış ve hüküm sürmüştür. Ölümsüzlük bilgisinin peşindeki insanı yücelterek anlatan Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın ölümünden 1000 yıl kadar sonra yazılmış ve günümüze kadar gelebilmiştir. Gılgamış Destanı, Akat ve Sümerlilere ait olan mitolojilerde geçmektedir. Gılgamış Destanı 12 tablet üzerine yazılmıştır. Ancak hala ortaya çıkarılamamış tabletler de söz konusudur. Gılgamış Destanı'nın eksik bölümlerinin kayıp tabletlerle tamamlanacağı düşünülmektedir. Bu tabletlerde destana ek bölümlerin olduğu sanılmaktadır. Çeşitli kazılar sırasında bu konuyla ilgili olduğu düşünülen bir başka tablet bulunmuş ama bulunan bu tabletin olayların akış sırasına uymadığı fark edildiğinden bu tabletin üzerindeki verilerin hikayenin bir başka versiyon olduğu düşünülmüştür. 1855 yılında Ninova'da yapılmış olan kazılarda Asur kralı Asurbanipal'in M.Ö. 7. yüzyılda yeniden derlettirdiği tabletler de ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra Türkiye-İran sınırında bulunan bölgelerle Irak'ta bulunan Nippur antik kenti kazılarında ortaya çıkarılan tabletler de eklenmiştir. Ayrıca Türkiye'de Sultantepe ve Boğazköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerde de destanın izi bulunmuşsa da henüz tamamı ortaya çıkarılamamıştır. Tabletlerdeki metinler incelendiğinde Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın niteliklerinin ve özelliklerinin övgüyle anlatılmasıyla başlamaktadır. Destanda konu edilen kahraman Gılgamış, yarı insan, yarı tanrı bir kişidir ve karada ve denizde var olup biten her şeyi bilen bir kişidir. Başarılı bir yapı ustası olmasının yanı sıra, yenilmez bir savaşçı olmak gibi önemli bir başka özelliği de bulunmaktadır. Destanının diğer bölümlerinde Gılgamış'ın yaşamış olduğu çeşitli serüvenler anlatılmaktadır. Derinlemesine işlenmiş bir hikaye türünün en sıra dışı ve olağanüstü şekilde anlatıldığı Gılgamış Destanı'nda anlatıcı, akılların son derece özgür ve doğaçlama yeteneklerini ortaya koymaktadır. Gılgamış Destanı'nda bulunan ilk serüvenin hikayesinde Gılgamış'la gök tanrısı Anu arasında geçen olaylar konu edilmektedir. Halkına acımasız ve kibirli davranmaktadır Gılgamış. Bu duruma öfkelenmiş olan tanrı Anu, onu öldürmesi için vahşi bir hayvan olan Enkidu'yu onun üzerine gönderir. Enkidu'yla Gılgamış arasında büyük bir dövüş yaşanır. Bu acımasız ve kanlı savaşta üstün gelen Gılgamış olur. Ancak bu savaşın ardından Enkidu'yla Gılgamış birbirlerine yakınlaşır ve birbirleri için en yakın dost ve yardımcı olurlar. Bu olayın sonrasında gelen serüven ise Gılgamış'la aşk tanrıçası İştar arasında yaşanmış olan bir anlaşmazlıktır. İştar, Gılgamış'la evlenmek ister. Gılgamış ise Tanrıça İştar'dan gelen bu teklifi kabul etmez. Onuru kırılmıştır Tanrıça İştar'ın. Ondan intikam almak ve gururunu yeniden kazanmak için Gılgamış'ı öldürmek istemektedir. Gılgamış'ı öldürmesi için göklerin boğasını yeryüzüne gönderir. Gılgamış bu boğayla savaşa tutuşur. Enkidu da bu savaşın bir parçası olur ve Gılgamış onun da yardımıyla boğayı öldürmeyi başarır. Bu olayın ardından Enkidu rüyasında göklerden gelen boğayı öldürdüğü için tanrıların öfkesini üzerine çektiğini görür. Tanrılar tarafından Enkidu ölüme mahkum edilmiştir. Gılgamış destanı burada aniden kesilmektedir. Ve bundan sonra olanlar konusunda yazılmış olan destanın diğer bölümüyle ilgili tabletler henüz bulunamamıştır. Ancak destanın devamının olduğu Gılgamış'ın Enkidu için söylediği ağıtın düzenlenmiş olduğu görkemli cenaze töreninin ardından Enkidu'nun ölüler dünyasına nasıl göçtüğünün anlatıldığı tabletler ortaya çıkarılabilmiştir. Gılgamış destanının ortaya çıkarılmış olan tabletlerinde Enkidu'nun ölümünü anlatan bölümlerden sonra destanın devamı tufan öyküsü şeklinde devam etmektedir. Tufan olayı, yeryüzünün sularla kaplanmasının ve suların taşmasının epik bir öyküsüdür. Gılgamış destanında bu tufanın oluş şekli ve tufanın nedenleri arasında Tanrıça İştar gösterilmektedir. Tufanı başlatan Tanrıça İştar ile Bel'dir. Gılgamış ise tufandan kurtulmuş olan ve sağ kaldığını öğrendiği Utnapishtim'i bulmak istemektedir. Onu bulmak için tufan sonrasında yola düşer. Utnapishtim isimli destan kahramanı ise ölümsüzlüğün sırrını bilmekte olan bir bilgedir. Uzun ve yorucu aramalardan sonra Utnapishtim'i bulmuş olan Gılgamış, ondan alacağı ölümsüzlük otu sayesinde yeniden gençliğine geri dönecek ve ölümsüzlüğü elde edecektir. Ancak destanın bundan sonra gelen bölümünde Gılgamış hayatın acı gerçeğiyle tanışmak zorunda kalacaktır. Çünkü Gılgamış ölümsüzlük otunu tam da yemeye çalıştığı sırada buna fırsat bulamadan otu bir yılana kaptırmıştır ve memleketi olan Uruk kentine eli boş dönmek zorunda kalmıştır. Bazı kaynaklar Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu halkıyla birlikte yemek istemiş olduğunu öne sürmektedir. Destan Gılgamış'ın ölüm karşısında kaybetmesiyle son bulur. Gılgamış destanı Nuh tufanının anlatılmış olduğu ilk yazılı eser olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Gılgamış destanı Uruk kentinin kralı Gılgamış'ın hayatını anlatan bir destan olmanın yanı sıra bazı kişilere göre göksel kutsal kitapların da kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sümerlerin tarihi önemi. Bazı tarihçiler tarihin Sümerlilerle başlamış olduğunu söyler ve buna kanıt olarak da çivi yazısını gösterirler. Yazıyı bulmuş olan Sümerliler tarihi başlatan ulustur. Milattan önce 4000. yılın ikinci döneminde aşağı Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan Ur, Uruk, Kiş, Eridu, Lagaş ve Nippu gibi bölgede son derece önemli roller oynamış olan kentler kuran Sümerlerden geriye o dönem hakkında yeterli bilgi veren çok sayıda eser kalmıştır. Bu değerli eserlerin içinde en önemlisi de elbette içinde Nuh tufanının da anlatıldığı Gılgamış destanıdır. Sümer dilinde Shanagba Imuru diye hitap edilen ve anlamı her şeyi görmüş olan Gılgamış, günümüzde Gaziantep'in Suriye'ye sınır ilçesi Karkamış'ın o dönemki adıyla Uruk kentinin kralıydı. Gılgamış destanının ilk yazılış tarihi M.Ö. 3000 ila 2500 yılları arasına tarihlenmektedir. Destan, Sümerce 12 adet kil tablet üzerine kaydedilmiştir. İlk kez yazımından sonra Babil döneminde iki kez daha kil tabletler üzerine Babil dilinde yazılmıştır. Gılgamış destanında toplam 2900 satır olduğu düşünülmektedir. Destanın en önemli bölümleri ise hala eksiktir. Çeşitli hesaplamalara dayanılarak destanın sadece %60'ı tam olarak bulunan epik şiir şeklinde kaleme alınmış Gılgamış destanının bazı dizelerinin başı ve sonu bulunmamaktadır. Destanın Sümerce dilinde yazılmış olan versiyonunun anlaşılması kolay olmamıştır. Babil kralı Hammurabi döneminde yeniden yazılmış olan Gılgamış destanının 3 farklı tableti de bulunamamıştır. Destanın en son yazılım tarihi tam olarak ortaya çıkarılmamış olsa da destanı kaleme alan son ozanın Kassitler döneminde yaşamış olan Sinlekke-un-Nini isminde bir sanatçı olduğu düşünülmektedir. Destana adını veren kahraman Uruk'ta yaşadı. Gılgamış destanında destanın kahramanı Uruk kralı Gılgamış'ın 1/4'ü tanrı, 1/4'ü insan olduğu söylenen bir yaratık olması dikkat çekicidir. Destana göre Gılgamış halk tarafından oldukça seviliyor olmasına rağmen onun aynı zamanda sert, güçlü ve mağrur olması halkın tepkisini de çekmektedir. Halk onu çok sevmesine rağmen bu öfkeli kralın burnunun biraz sürtülmesini de istemektedir. Bundan dolayı tanrılardan yardım isterler. Dualar boşa gitmemiştir ve tanrıça Aruru, yarı vahşi bir yaratık durumunda olan Enkidu'yu yeryüzüne gönderir. Enkidu, Gılgamış destanının ikinci önemli karakteri durumundadır. Fakat yine de destana bakıldığında Enkidu'nun kırlarda ve arazide yapmış oldukları, Gılgamış'a vereceği zarardan çok Gılgamış'ın başına bela olması için dilekte bulunmuş olan Uruk halkı için sorun haline gelmiştir. Gılgamış, Enkidu'nun medenileşmesi ve yola gelmesi için güzel bir fahişe olan Şahmat'ı onun yanına yollar ve ehlileşmesini sağlar. Kadının ardından kente gelen Enkidu, krallar gibi karşılanır. Güzel kokularla onu yıkarlar. Kentlilerin elbiselerinden giyer. Oturup kalkma dersleri bile alır. İnsanlaşır. Tanrı'nın onların birbirlerine düşman olmasını istemesine rağmen aksine birbirleriyle çok iyi arkadaş olurlar. Güçlerini sınamak ve kıyaslamak için yola düşen bu iki çılgın adam kendilerine düşman olarak korkunç sesi, insanları öldürebilen sedir ormanlarının korucusu Dev Huvava'yı seçerler. Ancak dev öyle bir gürlemiştir ki onun karşısında bulunan Enkidu bir anda korkudan donup kalır. Gılgamış ise bu durumdan etkilenmez ve devle savaşarak onu öldürür. Bunu gören tanrıça Iştar ise onun yiğitliğinden etkilenerek Gılgamış'a aşık olur. Ancak Gılgamış tanrıça Iştar'dan memnun değildir ve onu beğenmemektedir. Onun fahişe gibi davranması ve her karşılaştığı kişiyle gerektiğinde hayvanlarla bile beraber olduğu için onu aşağılar ve onun evlenme teklifini reddeder. Reddedildiği için öfkelenen tanrıça Iştar, intikam almak için Uruk kentine saldırılar yapar ama onun saldırıları iki kahraman Enkidu ve Gılgamış tarafından savuşturulur. Enkidu öldüğünde. Günün birinde Enkidu ölüm karşısında savaşı kaybeder. Dostunu kaybettiği için deliye dönen Gılgamış, kendisinin de bir gün öleceğini anladığı zaman artık dengesini kaybeder. O ölmek istememektedir. Sonsuza kadar yaşamak için ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek ister. Tufanı yaşamış olan ve ölümsüzlüğe sahip Utnapishtim'i görmek için yola düşer. Gılgamış, sıkıntılar içinde Mutlular Adası'na ulaşır. Onun nasıl zahmetler çekerek kendisine ulaştığını gören Utnapishtim, evine gelmiş olan Gılgamış'ı kabul eder ve ona tufan konusunu ve o dönemde yaşadıklarını anlatır. Anlattıklarına göre tanrılar öfkelidir. İnsanlar tanrıların yolundan gitmemiş ve onları dinlememiştir. Tanrılar toplanır ve bir tufan göndererek insanları yok etme kararı alırlar. Ancak Utnapishtim, Tanrı Ea tarafından uyarılmıştır. Tanrı Ea'nın isteği üzerine ailesini, çeşitli zanaat ustasını ve hayvanla bitki türlerini içine alacak şekilde 7 bölümden meydana gelmiş olan bir gemi inşa eder. 7 gün 7 gece sürmüştür tufan. Yeryüzünün sularla kaplanmış olduğu ve tufan bitip sular çekildiğinde Utnapishtim'in gemisi Nisir Dağı'nın zirvesinde karaya oturur. Utnapishtim, Gılgamış'tan genç kalmanın sırrının denizin derinliklerinde bulunan bir bitkide olduğunu gizli tutamaz. Kral Gılgamış, sevinçle denizin derinliklerine dalar ve ölümsüzlük otunu bulur. Sonrasında Gılgamış'ın yorgunluktan dolayı uykuya dalmasından faydalanan bir yılan, ölümsüzlük otunu yutar. Yılanların her bahar zamanı deri değiştirmesi bu olaya bağlanmaktadır. Ebediyen yaşama umudunu kaybeden ve ölümsüzlük şansını yitiren Gılgamış çılgına döner. Çaresizlik içinde kalmıştır ve bir şekilde geri geldiği Uruk kentinde artık Enkidu'nun anıları ve ruhuyla kurduğu ilişkiden başka tesellisi kalmamıştır. Gılgamış, Enkidu'ya ölümden sonraki hayata ait sorduğu sorularla bir parça olsun teselli bulurken, bilgeliğin dünyanın nimetlerinden yararlanmak anlamına geldiğini kavramıştır ve destanda bu şekilde sona erer. Gılgamış Destanı, insanlık tarihinin en eski edebi metnidir. Gılgamış Destanı, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden biri olan Sümerlerin yaşamları hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Bu destan, ilk yazılı destan olma niteliğini taşımaktadır. Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden biri de, anlatılan tufan öyküsünün üç büyük dinin kutsal kitaplarında da yer almış olmasıdır. Ölümsüzlük Otu öyküsü, Türk-İslam söylencelerinde bulunan Lokman Hekim efsanesine benzemektedir. Nipur'da, Assurbanipal'in kitaplığında ve Etiler'in başkenti Boğazköy'de bulunmuştur. Gılgamış Destanı, eski Doğu dünyasında yüzyıllarca boyunca bilinmektedir. Eski Doğu dünyasının kültür dillerine de çevrilmiş olan bu destan, bulunduğu zamandan bugüne kadar Avrupalı araştırmacılar arasında da büyük bir ilgi uyandırmış, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerine de çevrilmiştir. Bu üç dilde çeşitli çevirileri bulunan bu eser, Türkiye'nin edebiyat kültürü açısından yararlı bir eser olarak değerlendirilmektedir. Gılgamış Destanı, Babillilerin ulusal destanıdır. Gılgamış Destanı, Babillilerin ulusal destanı olarak kabul edilmektedir. Destanın bu değerlendirmeye tabi tutulmasının nedeni, destanın ulusun her bireyine hitap etmesinden, destan kahramanınınsa halkın erkeklik özgesini en açık ve kesin bir biçimde canlandırmasından ve insan hayatı meselesinin destanda önemli bir yer kaplamasından meydana gelmektedir. Babilliler bu destanla Yunanlıların kendi milli destanları olan İlyada'yı meydana getirmesinden çok daha önce diğer eski kavimlerde görülmemiş olan bir eser meydana getirmiştir. Ne Mısırlılar ne de Etiler Gılgamış denginde bir destan meydana getirememiştir. İsrailoğullarının dünya tarihinde büyük bir etki bırakmış olmalarına rağmen büyük hikayelerinde bu destanda görülmekte olan görkem ve değişler yoktur. Ön Asya'da Babillilerden başka destan tekniğini ortaya koymuş olan yegane kavim Fenikeliler olmuştur. Ancak onların destanları da yüksek bir sanat eseri izlenimi vermediği gibi Babillilerin destanlarında olan derinlik ve güzellik de onların destanlarında bulunmuyordu. Babillilerin bu farklı sanat yeteneğini gösterebilmeleri, kendilerine miras kalmış olan düşünceyi verimli bir şekilde kullanmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Sümer hayal gücü, görkemli mitsel şekiller ortaya koymuştur. Bu insanlar, zengin hayal güçlerini kullanıp büyük destan biçimini yaratmayı başarmışlardır. Gılgamış Destanı, üstün hayal gücünün eseridir. Gılgamış Destanı'nın içinde bulunan şiirselliğin güzelliğine ve derinliğine ulaşabilmek kolay bir iş değildir. Oldukça zor bir betimleme ve hayal gücünün ortaya konmuş olduğunun farkında olarak özel bir titizlik ve itinayla metin okunmalıdır. Bu destanı okurken yerine göre bir Sümerli, Babilli gibi olmak gerekir. Bunu yapmak istediğimizde, o durumda tamamen yabancısı olduğumuz bir kavrayışa, bambaşka bir alemin kapılarından içeri girmek durumunda kalırız. Bu sorunsalın ötesinde bir diğer mesele de, destanın elimizde bulunan bölümlerinin kırık bir halde olmasıdır. Parçaları hala eksiktir ve bütünlüğünün koruyamamıştır hikaye. Destanın bilinmeyen bölümleri, destanı daha da gizemli hale getirmektedir. Destanın hala en önemli bölümlerinin eksik olduğu, bilim adamlarınca söylenmektedir. Diğer yandan sağlam kalan bölümlerde de dizelerin başlarında ve sonlarında eksik bölümler bulunmaktadır. Gılgamış Destanı'nın gizemi hala tam olarak çözülememiştir. Gılgamış Destanı değişik bir ok özellikleriyle içinde çeşitli gizemler taşımaktadır. Eksik parçalarının yanı sıra anlaşılması bugüne kadar gerçekleşmemiş bazı satırlarıyla gizemini korumaktadır. Akatça dil bilgisinin çözülmesinde önemli başarılar elde edilmiştir günümüzde. Sözlük bilgisi konusunda da ciddi araştırmalar mevcuttur ve bugüne kadar elde edilmiş olan ilerlemelere rağmen destanın metninde bulunan bazı bölümlerin gerçek anlamları hala bilinmemektedir. Gılgamış destanını mevcut dillere çevirenler çok sık bir şekilde metin onarımı yapmışlar ve düzeltmeler yapmak durumunda kalmışlardır. Bu işlerle uğraşanlar yapmış oldukları düzeltme ve onarımların metnin nerelerinde olduğunu da bildirmemiştir. Bundan dolayı yapılmış olan çeviride metnin asıl bölümünün bazen silik kaldığı görülüyor. Destanın başından sonuna okurun anlamasına engel teşkil eden noktalar ayrıca belirtilmiş ve açıklamalar getirilmiştir. Şiirin sanat ve düşünce açısından destan çok özel değerler taşımaktadır. Bu şiirsel metin İsa'dan önce 1250 yıllarına bağlanan en son yazması bu kitaba konu edilmiştir. Şiirin son özgün yazmasıyla ilgili ele geçmeyen eksik parçalarını eski metne ve Hititçe yazmalarına bağlı kalınarak onarılmıştır. Gılgamış Destanı'nın oluşumu. Gılgamış Destanı'nın oluşmasında 3 farklı gelişme evresi bulunmaktadır. Sümerce yazma. Bu yazmanın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına tarihlenmektedir. Yani günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce. Bu Sümerce yazma günümüze eksik parçalarıyla gelebilmiştir. Sümerce metinin anlaşılması da oldukça güçtür. Destanın konusu kendi içinde bir bütünlük gösterecek bir şekle sokulmamıştır. Bu Sümerce ilk özgün metinde destan kahramanı Gılgamış'ın başından geçmiş olan birçok olay destanın hikayeleri şeklinde anlatılmıştır. Bu destansal öykülerin bazıları Gılgamış'ın bir dönemler Güney Babil sınırları içinde kalan eski kentlerden biri olan Uruk kentinin kralı olduğunu, Kuzey Babil kentlerinden biri olan Kiş kralı Agga'ya karşı da savaşmış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yazmada Gılgamış'ın tarihsel bir karakter şeklinde gösterilmesi meselesine son yazmalarda denk gelinmemiştir. Aynı zamanda kahramanın Uruk kentine derin bağlarla bağlı kaldığı sonraki yazmalarda da kendini göstermiştir. Gılgamış, Uruk surunun yapıcısı olarak da bilinmektedir. En son olarak kaleme alınan yazmanın ozanı, okurunu bir sanat eseri gibi olan bu suru gözden geçirmeye davet eder. Surun üzerinde bulunan Gılgamış'ın yazıtını okutmakla da bu yiğit adamın gerçekten yaşadığını kanıtlamak ister gibidir. Eski yazmalardaysa Gılgamış tamamen bir söylenceler aleminde yaşamaktadır. Gılgamış'la ilgili hikayelerin kökenleri Sümerce yazmada da görülmektedir. Örneğin gökyüzünün boğasıyla yapmış olduğu savaşı, dev yapılı Huvava'yı öldürmesi olayı buna örnek gösterilebilir. Yine Sümerce yazmada Enkidu, Gılgamış'ın her zaman yanındadır. Ancak daha sonraki dönemlerde kaleme alınmış olan yazmaların aksine onun eşit bir yoldaşı değil de sadık bir kölesi olarak tasvir edilmektedir. Sümerce yazılmış olan Gılgamış destanının büyük bir bölümü yeni yazmaya geçirilmemiştir. Örneğin Gılgamış'ın kendi tanrıçası olan İştar adına yaptırmak istediği göz kamaştırıcı bir taht vardır ve bunun kerestesini bulmak için dehşetengiz cinlerin korumakta olduğu cins bir ağacı nasıl kesmiş olduğunu ve yeraltı dünyasının tanrıçasının bu durumu kıskanıp kesilmiş olan ağacı yer altından yeryüzüne doğru açmış olduğu bir yarıktan cehenneme nasıl düşürmüş olduğu anlatılmaktadır. Gılgamış'ın kölesi Enkidu bir hile yaparak ağacı yeniden yeryüzüne çıkarmıştır ve bu öyküde son yazmada yoktur. Yalnızca bu öykünün kapsadığı yeraltı dünyasının tuhaf gelenekleriyle, kurallarıyla ilgili bilgi, eseri yazıya geçiren kişiyi o kadar çok ilgilendirmiştir ki, destanın bu dünyanın bilgilerini de içermesi gerektiğini düşünmüştür. Enkidu'nun yeraltı alemine girişini, öykünün tamamından ayırıp sözcük sözcük yapılmış bir çeviri şeklinde bu bölümde destana eklenmiştir. Bu başarı destanın 12. tabletinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 12. tabletin okunmasıyla eski Sümerlerin Gılgamış'ın yiğitlikleriyle ünüyle ilgili ne düşündüklerini, ne hayal ettiklerini anlamış olacaklardır. Eski Babil yazması. Bu yazma Hammurabi döneminde M.Ö. 1800 yıllarında yazılmıştır. Elimizde bulunan 3 tableti eksik bir külliyattır. Yine de efsanenin tarihsel dönemlerini açıkça ortaya koymak için yeterlidir. Bu bölümlerin ozanı, bu Sümer yazmasından, halkın dilinde dolaşan masallardan faydalanarak tamamen serbest bir yöntemle Gılgamış'ın ebedi yaşamı arama hikayesini yaratmıştır. Gılgamış destanı da ozanın elinde şiirin özelliğini kazanmıştır. Destanlar neden yazılır? Destan, insan yaşamının bütün zahmetleri ve güçlüklerinden ortaya çıkan sorunlarını cevaplamak için yazılmıştır. Yanıt son derece kötümserdir. Bütün emekler boşunadır. İnsan hayatının tüm karmaşası içinde yıldızlaşan tek şey dostluktur. Bu değer, kadın aşkına karşı korkunç bir nefretin tersini oluşturmaktadır. Ne yazık ki bu ölçüt de sonsuz değildir. Çünkü tanrılar tarafından yönetilen, ancak sonsuz düzene bağlı bir şekilde olan kaderin gücü, en kuvvetli dostluğu bile yıkmakta, bitirmektedir. Ölümün bile ortadan kaldıramadığı dostluk, insanı boş çabalara sürükleyen alın yazısına olan sadakat, bu bulanık destanın havasında tek olumlu etkinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu düşüncenin derinliği incelendiğinde ozanın ortaya koymaya çalıştığı konunun şekliyle tam bir tezat durum ortaya çıkmaktadır. Şiir, burada en basit haliyle bir halk şiiri deyişi şekline sokulmuştur. Ozan dizelerinde Bahri Recez şeklini kullanmıştır. Destanın yapısı ise oldukça açıktır. Olayların akışı ise dramatik çeşitli kurallar silsilesine bağlanmıştır. Kahramanlar, kuvvetlerinin her derecesinin sınırını aştığı anda kaderlerinin aniden değiştiğini fark ederler. Bu düşme, gökyüzü boğasının öldürülmesinin ardından meydana gelir. Bunu Enkidu'nun ölümü takip eder ve sonrasında Gılgamış'ın boş yere sonsuz yaşamı aramasıyla devam eder ve son bulur. Destanda dominant olan ana fikir, bunun kalıba girmesiyle öykünün akışına girmiş olan karakterlerin seçimini, değişik kişiliklerin sahip oldukları özellikleri, kişilerin gösterdikleri karşılıklı oyun şeklinin bu eski zamanın Babilli ozanı ortaya koymaktadır. Destanın son bölümünün meydana geldiği tarihi kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bu tarihi 1250 olarak kabul etmek makul olacaktır. Çünkü 1250 tarihinde Babillilerin bilimleriyle edebiyatlarının doruk noktasına ulaştığı kabul edilmektedir. Gılgamış Destanı'nın en son yazarı kimdir? Gılgamış Destanı'nın en son yazarı, Kassitler döneminde yaşamış olan Sinlekke Unnini isminde biridir. Bu ozan, eseri bilerek basit bir şekle sokmuştur. Onu zor biçimden çıkarıp çok sanatlı bir yapıya sokmuştur. Eserin çağdaş hale getirilmesi her açıdan eski ozanın temellerine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Ancak konu her açıdan daha da zenginleşmiş ve rafine bir hale gelmiştir. Bu destanın son sanatçısının esere kattığı yepyeni motifler ekleyip eklemediği bugün bile belli değildir. Belki eserde 11. tabletin içerdiği tufan öyküsü karışık hale gelmiştir. Ozan bu konuyu eski Babillilerin başka bir destanından, yani Atarhalis destanından almıştır. Tufan öyküsü ve Nuh'un tufandan kurtulduktan sonra da ölümsüzlüğü elde etmesi düşüncesi de tümüyle Sümer kökenli bir inanıştır. Gılgamış Destanı'nın karakterleri. Gılgamış Destanı'nda bulunan karakterler, özellikleri ve nitelikleriyle tanrılar ve insanlar arasında bir yeteneğe ve güce sahip olan tanrımsı insanımsı özelliklere sahip kahramanlardır. Destanın bu şekilde düzenlenmesiyle birlikte dramatik ve trajik bir düşmanlık durumu ortaya çıkmaktadır. Ölüm sorunsalı, bu tanrımsı niteliklere sahip kahramanlarda sıradan insanlara nazaran daha fazla acı verici bir duruma neden olmaktadır. Bu kahramanlarla doğrudan ilişki içinde olan tek tanrıça, Gılgamış'a aşık olan İştar'dır. Bu tanrıça kışkırtıldığı zaman her iki kahraman da günahlı olarak kabul edilmektedir. Bu günahlılık hali de onların arasında yeniden trajik bir düşmanlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak Ozan yine de bu günahı ciddi bir günah olarak görmemiştir. Çünkü Ozan, kahramanların hareketlerinde günah olarak kabul edilecek bir yön görmemiştir. Şair, Enkidu'yu işlediği günahlar yüzünden değil, tesadüfler sonucu eski tanrıların kurmuş oldukları düzene karşı geldiği için öldürmek durumunda kalmıştır. Tanrıların Destanı. Ozan'ın tanrılara karşı davranış şekli, özellikle tufan hikayesinde dikkati çekmektedir. Burada tanrılar, yakılmış olan adak tütsülerinin kokusunu almak için büyük bir hırs göstermektedirler. Ana tanrıça Iştar ise geveze bir koca karı gibi çene çalmaktadır. Düşünmeden yaptığı kötülükse Ea'nın kurnazlığı sayesinde giderilmiştir. Tanrılar iki bölüme ayrılmaktadır. Tanrı Enlil ise her iki taraf arasında arabuluculuk yapmaktadır. Ozan'ın saygı gösterdiği yegane Sümer tanrısı Gılgamış'a rehberlik yapan Güneş tanrısıdır. Ozan bu tanrıya karşı saygılıdır. Ondan korkmaktadır. Bilinmeyen bir geçmiş dönemin tanrılarının kendi kendileri ve insanlar için koymuş oldukları değişmez yasalardan da söz etmektedir. Ancak Ozan'ın bu konuda ortaya koyduğu düşünceler, acılar ve alaylardan kendisini kurtaramayan kadere boyun eğmektir. Homeros'un destanlarında olduğu gibi burada da tanrılar insanların hayatlarını yukarıdan yönetmektedirler. Ancak Sümer'in tanrıları hırslarının ve kurdukları düzenin etkisi altında hareket etmektedir. Bunun yanında insan kahramanlar Gılgamış ve Enkidu hareketleriyle taşkınlık yapmakta olan birer masum çocuk gibi kabul edilmiştir. Gılgamış, hikayenin ilerleyişi esnasında derece derece her şeyi bilmekte olan bir kişi olarak dikkati çekmektedir. Yaptığı işlerin tamamı oldukça hesaplı, akıllıca verilmiş kararlardan meydana gelmiş değildir. İlk defasında içgüdüsüyle harekete geçmiştir. Her zaman da istediğini elde etmiştir. Çünkü tanrılar ona yardım etmektedir. İkincisinde yine içgüdüsüyle davranıyor. Bunda başarısızlıklarla karşılaşıyor. Çünkü destanda görülen sonsuz düzene ve kanuna karşı savaşıyordu. Bu başarısız savaşın sonunda dünya gezisinden dönen Gılgamış, Babillilere her şeyi anlatan, her şeyi bilen bir bilgelik tanrısı olarak görünmekteydi. Ancak sonraki nesiller Gılgamış öyküsünün tamamen kötümser ve hiç kimsenin hoşlanmadığı bir sonla bitmesini istememişlerdir. Destandaki insan tanrılar, tanrı insanlar. Daha sonraki Gılgamış destanında Gılgamış sonunda ölmüştür. Ancak yeraltı dünyasında en yüksek yerini alır. Onun yeri Ölüler Mahkemesi'nin baş hakimliğidir. O, cehennemde ve yeryüzünde koruyucusu olan Güneş Tanrısı adıyla yargılamaktadır. Bu şekilde Gılgamış'ın karakterini göz önüne alırsak, onun öz yapısını, öz yapısının ilerleme çizgisini olabildiğince anlatmış oluruz. Tanrılardan başkası, destanda hikayesi olan diğer kişiler yumuşak katlarla çizilmiş olmakla beraber, olağanüstü bir öz temele ya da bu öz temelin gelişmesine bağlı değildir. Örneğin fahişe, mesleğinin herhangi bir özel tarafını temsil etmektedir. Bir vahşi hayat çocuğu olan Enkidu, tamamen ayrı bir şekilde betimlenmiştir. Bu vahşi hayat çocuğunun fahişeden aldığı insansal zevkin ardından beraber yaşadığı hayvanlar kendisinden tiksinmiş ve uzaklaşmışlardır. Destanın bu sahnesi, destanın en etkili, en kuvvetli noktası şeklinde değerlendirilmektedir. Destandaki kahramanlıklar. Enkidu'nun kahramanlıklarında olağanüstü bir durum yoktur. Çünkü o da herhangi bir kahraman kişi gibi davranmaktadır. Bununla beraber Ozan bütün bu Enkidu efsanelerinden küçük bir tragedya oluşturmayı başarmıştır. Tanrıların yazdığı kötü alın yazısının sonucu olarak amansız bir derde düşmüştür kahraman Enkidu. Kendi kendisine acıdığı gibi onu vahşilikten kurtaran, insanlar arasına girmesini sağlayan kimselere de ayrıca lanet etmekten kendini alamamıştır. Hayvanlarla yaşamış olduğu günlerin özlemi içindedir. Ancak Güneş Tanrısı, kendisinin insanlar arasına karışmasının ve böylece kazandığı ünün, ölümünden sonra da sürmesinin boş bir şey olmadığını söylemiş ve onu teselli etmiştir. Ve Enkidu Destan Kahramanı. Bu Enkidu trajedisi, Büyük Gılgamış dramının bir yan öyküsü olarak meydana çıkmıştır. Gılgamış'ın büyük rolüne karşı drama katılan bütün kişilikler arka planda kalmaktadır. Ozan hedefine ulaştıktan sonra bu kişiliklerin tamamı sahneden çekilmektedir ve bir daha kendilerini ortaya koymazlar. Oğlunu itinayla, öğütlerle, kutsamalarla yola uğurlamıştır anası. onun geri dönüşünde artık ortalıkta değildir. Böylece destan, sadece insan hayatının akışı, insan hayatının büyük bir sembolü olarak ortaya çıkmaktadır. Gılgamış Destanı ve Tufan Hikayesi. Tevrat'ta bildirildiğine göre Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'na konmuştur. Kur'an'da ise geminin Cudi Dağı'na oturduğu söylenmiştir. Bu farkın nedeni Tevrat'ın inmesiyle kaleme alınması arasında geçen 600 yıllık süre olarak gösterilmektedir. Ağrı Dağı daha yüksek olduğu için Yahudiler bir şekilde davranmış ve gemiyi daha yüksek bir yere indirmiştir. Ancak Kur'an'da verilen bilginin daha doğru olduğu bir gerçektir. Cudi hem Mezopotamya hem de Konya ile bağlantılıdır. Aynı veriler, M.Ö. 3000 yıllarında gün ışığına çıkan, M.Ö. 2000 yılları sırasında çivi yazısı şeklinde tabletlere kaydedilmiş olan Gılgamış Destanı'nda da görülmektedir. Bu destanın en son hali ise Assurbanipal tarafından M.Ö. 600 tarihinde Ninova'da kurmuş olduğu kütüphanede ortaya çıkarılmıştır. Gılgamış Destanı'nın ilk metinleri Sümer dilinde yazılmış olmasına rağmen Ninova'da ortaya çıkartılan metinlerin Akat dilinde olduğu görülmüştür. Gılgamış Destanı'nın ortaya çıkarılma süreci ise şu şekilde gerçekleşmiştir. 1839 yılında Aston Henry Layard isminde bir araştırmacı, Mezopotamya bölgesinde Asur höyüklerinin bulunduğunu görmüştür. Ninova ve Nemrut kentlerine ait olan kalıntılarda yıllarca çalışmış, çalışmalarının sonunda bölgede büyük bir Asur heykelleri dizisiyle birlikte kırık kil tableti de yanına alarak Londra'ya dönmüştür. Bu buluşunun ne kadar kıymetli olduğu, sayısı 25 bini bulan kil tabletlerinin üzerinde bulunan kamaya şeklindeki şekillerin çözülmesinden sonra anlaşılmıştır. Tabletleri okuyansa Henry Rawlinson olmuştur. Bu şahıs Doğu Hindistan şirketinde çalışmakta olan bir İngiliz subayıydı o dönemlerde. İran'da Kirmanşah bölgesinde sütun kayasında bulunan yazıtı ortaya çıkaran da kendisidir. Darius kaydı olarak bilinen bu yazıt Zend, eski İran, Elam ve Babil dillerinde yazılmış ve yazıda çivi şekli kullanılmıştır. Rawlinson çalışmalarına devam etmiş ve 1855 yılındaysa Batı Asya'da Çivi Yazısı Yazıtlar isminde bir kitap yayınlayarak konuya açıklık getirmiştir. Diğer yandan Layard'ın bir arkadaşı olan Rassam da Ninova'da kazılarını sürdürmüştür. 1853 yılında kütüphanenin bir başka bölümü de bu şekilde ortaya çıkarılmıştır. Buluntular arasında Asurluların diğer metinlerden kopya etmiş oldukları Gılgamış Destanı da çıkmıştır. Diğer yandan 1880 yılında Amerikalı John Panett Peders, Güney Irak'ın Nippur kentinde sayısı 40 bin kadar olan kil tablet bulmuştu. Bu tabletler Philadelphia ve İstanbul müzeleri arasında bölüşülmüştür. Bu tabletler arasında Gılgamış Destanı'nın Sümer dilinde yazılmış en eski metni bulunuyordu. Bu dönemde Ur kentinde yapılmış olan kazılarda da başka tabletler ortaya çıkarılmıştı. Gılgamış Destanı'nın tabletleri nerededir? Ortaya çıkarılan kil tabletler 4 farklı ülkede bulunmaktadır. En eski Gılgamış metni olarak kabul edilen bölümün büyük kısmı Türkiye'de bulunmaktadır. Gılgamış Destanı, M.Ö. 2000 yıllarında da çok bilinen ve önemsenen bir metin olmuştur. Hiçit İmparatorluğu'nun başkenti bulunan Boğazköy arşivlerinde Akat dilinde yazılmış olan ki çeviri metinden de anlaşılmaktadır, bu destan hem Hurri hem de Hitit diline çevrilmiştir. Bu ikinci metin bazı bilim adamları tarafından Hint-Avrupa metni olarak kabul edilir. Bu destan tarihin ilk destanı olarak kayıtlara geçmiş ve Yunanlıların Homeros tarafından yazılmış metinlerden çok daha önce kaleme alınmıştır. Araştırmacılar, Gılgamış isimli bir kralın M.Ö. 2700 yıllarında gerçekten de yaşamış olduğunu ve tufandan sonra ortaya çıkan Uruk kavminin 5. kralı olduğunu ve uzun bir dönem hükümdarlık yaptığını ortaya çıkarmıştır. Gılgamış efsanesi, daha önceki tarihi olayları da anlatan öykülerle birlikte hikaye edilmiştir. Yaratılış ve tufan söylenceleri de Bundan dolayı efsanenin içinde bulunmaktadır. Destan, Nuh peygamber ve her şeyi görmüş adam. Sümerlerin Tufan efsanesinde Nuh peygamberin hikayesine benzer bir hikayenin kahramanı olan kişi Zeus Sudra'dır. Bu ismin anlamı ise hayatı gördüdür. Kur'an'a göre ise Hazreti Nuh'un 980 yıl yaşamış olduğu söylenmektedir. Bu ismin neden bu kişiye verildiği de bu şekilde anlam kazanmaktadır. Asur efsanesinde ise Nuh peygamberin yerinde Utnapishtim bulunmaktadır. Babil'in Tufan efsanesinde ise bu kahramanın adı Atrahasis olarak geçmektedir. Efsanenin en son şekli olan Babilli rahip Berossus tarafından M.Ö. 200 dönemlerinde Yunan dilinde yazmış olduğu Tufan efsanesinde bulunan kişi ise Sisitros isimli kişidir. Efsanenin ilk metnindeki Zeusaudra adının Yunanlaştırmasından meydana gelmiştir. Gılgamış destanındaki tufan bölümü. Kendine bir dost arayan Gılgamış, vahşi hayvanlarla yaşarken bir fahişe tarafından ehlileştirilen Enkidu'yla karşılaşır ve onunla yaptığı bir güreşten sonra dost olurlar. Birlikte yolculuğa çıkarlar. Ormanların bekçisi Dev Huvava'yı, sonra gökyüzü boğasını öldürürler. Onlara kızan tanrıça İştar da Enkidu'yu öldürür. Bu olay Gılgamış'ın ölüm konusunda düşünmesine ve tufandan kurtulup ölümsüzlüğe ulaşan Utnapishtim'i aramasına neden olur. Karşılaştıkları sırada Utnapishtim bilgelik dolu öğütlerle ona tufanı şu şekilde anlatır. Fırat'ın kıyısına kurulmuş olan Şurrupak kentini biliyor musun? O günlerde insanların sayısı durmadan arttı. Yeryüzü insanla dolup taştı. Tanrı Enlil, İnsanoğlunun yaptığı bu kargaşalık artık çekilmez hale geldi, dedi. Bundan sonra tanrılar insanoğlunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bunun üzerine tanrıça Ea beni bir rüyayla haberdar etti. Ey Ubara Tutu'nun oğlu, kendine bir gemi yap. Yeryüzünün her şeyini terk et, canını kurtarmaya bak. Yapacağın geminin eni boyuna denk olsun. Yapıp bitirdikten sonra gemiye bütün canlı yaratıkların tohumunu koy, dedi. Zifti çocuklar, geri kalan şeyleri de erkekler getirdi. 7 adet güverte yaptım. Güverteleri tahta perdelerle 9 bölmeye ayırdım. Ailemle beraber hem yabani hem de evcil hayvanları tekneye koydum. Vakit gelip çattı. Birinci fırtına yağmuru gönderdi. Hava gerçekten dehşet vericiydi. Gemiye girdim ve geminin her yanını sımsıkı kapattım. 6 gün 6 gece süresince rüzgarlar esti. Sel, bora, su taşkınları dünyayı kasıp kavurdu. 7. gün deniz sakinleşti. Gemi Nisir Dağı'na oturdu. Tan yeri ağardığında bir güvercin saldım. Konacak yer bulamadan geri geldi. Sonra bir kırlangıç saldım. O da geri geldi. Sonra bir kuzgun saldım. Bulduklarını yemeye başladı ve geri gelmedi. Bunun üzerine yiyecek içecekten adak adadım. 7 yere 7 kazan kurdum. Tanrılar tatlı kokuyu alınca adağın başına üşüştüler. Geçmiş günlerde Utnapishtim ölümlü bir kişiydi. Tanrılar beni alıp ırmakların ağzında dünya cennetinde yaşamak için yerleştirdiler. Hazreti Nuh'un 1000 yıla yakın bir zaman yaşamış olması, onun adeta ölümsüz kabul edilmesine ve belki de Gılgamış'la gerçekten karşılaşması için olanak sağlamıştır. Destanın dili olan Sümerce, Türkçe gibi Ural-Altay dil grubundandır. Bu destanın önemi sadece tufan olayının doğrulanması değildir. Destanın en eski metninin 2000 yıl önce yazılmış Sümer dilinin Ural-Altay dil grubundan olması dikkat çekicidir. Bu şekilde dünyanın en eski edebi metinleri Ari dillerden sayılan Yunanca veya Hintçeden değil, Turani Sümerce ile tarihteki yerini almıştır. Son olarak aşağıdaki satırlar tabletteki satırlara denk değildir. Anlamı güçlendirmek için yeniden dizilmiştir. Yukarıdaki kil tablet de sadece çivi yazısına bir örnek olarak konmuştur. Bahri Recez, Arap şiirinden Osmanlı Türk şiirine geçen ve divan edebiyatımızda kullanılan aruz biçimlerinden biridir. Gılgamış destanının binlerce yıl önce aruzla yazıldığını duymak ilk anda garip gelebilir. Ancak günümüzün Orta Doğu gelenek ve göreneklerinin pek çoğunun kökeninin Sümerlere kadar uzandığının, kazılarda elde edilen bulguların incelenmesiyle bilimsel olarak kanıtlandığı göz önünde tutulmalıdır. Gılgamış Destanı 1. Tablet. Yerin derinliklerinde bulunan suyun kaynağını gören adamın hikayesini dinle yurdum. Dünyada her şeyi bilen adamdır o. Onun adını onurlandırayım. Hiçbir şey yoktur ki o görmemiş olsun. Bütün bilgeliklerine sahiptir dünyanın. Bildiklerini gelenlere bırakandır. Perdeleri yırtmış ve saklı olanları görmüştür. Tufandan önce her ne olmuşsa onun haberini getirmiştir. Uzun yollar gitmiş, çok yorulmuş ama kuvvetinden bir şey yitirmemiştir. Her ne yaşadıysa anıt taşlarına yazdırmıştır. O, Uruk kentinin dört tarafında duvar ördürmüştür. Kutsal Eanna'nın ve saf hazinenin duvarına bak. Didilmiş yünle örülmüş bir urgan gibidir o duvar. Her bir köşesine dikkatle bak. Bir eşini kimse yapamaz onun. Kadim zamanlardan beri orada duran taş merdivenden yol al. İştar'ın oturduğu Eanna tapınağına ulaş. Sonradan gelmiş olan hiçbir kral bir eşini yapamamış onun. Uruk duvarlarının üzerine çık. İlerleyerek yürü. Temeline bak. Tuğla duvarları incele. Acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? Bu yedi bilge, yerin altında bulunan tatlı su okyanusunun tanrısı Ea'nın öğrencileridir. Bunlar yeryüzüne çıkıp insanoğluna bilim ve bilgelik öğrettiler. Çok eski bir söylenceye göre de Sümer ülkesinin krallarıydılar. Bu bölümde 25 satırın eksik olduğu görülmüştür. Bu eksik bölüm Hititçe yazılmış olan bölümden şu şekilde tamamlanabilir. Gılgamış'ı en yetkin şekle sokan Ulu Tanrı'dır. Ona erdemlerin en iyilerini vermek için tanrılar birbirleriyle yarış ettiler. Erdemin en yücesini ona veren Güneş Tanrısı'dır. Bilgeliğini ona bağışlayansa, yer altında yaşayan tatlı su okyanusunun tanrısı Ea olmuştur. Hititçe yazmadaki bu yerde, Hititlerin iki baş tanrısından biri göğün güneş tanrısı, öteki de fırtına tanrısıdır. Tanrılar Gılgamış'ı yaratırken verdikleri ölçüler şunlardı. 11 endaze. Endaze 60 santim, karış aşağı yukarı 20 santim. 11 endaze uzunluğunda boyu, 9 karış genişliğinde göğsü. Sakalı yanaklarından aşağıya kadar uzamıştı. Bıyıkları çok güzeldi. Saçları gürdü. Ölçüleri tamdı. Bedeninin 1/3'ünde tanrılık, birinde ise insanlık vardı onun. İri gövdeliydi. Dolaşmıştı bütün ülkeleri. Sonra Uruk kentine ulaşmıştı. Uruk sokaklarında başı dik, gururla dolaşıyordu. Sokaklarda yabani bir boğa gibi böğürürdü. Bir eşi yoktu. Kalkıktı silahları. Kimseye huzur vermezdi, elleri durmazdı. Huzuru sona erince Uruk'un giderek halkı eksildi. Kudurmuştu Gılgamış, etrafa saldırır, babalarının oğullarını kırardı. Nasıl bir çobandı bu Gılgamış, ahırı bol Uruk kentinin? Bizim hep ağlı bol Uruk diye çevirdiğimiz tümce, daha doğru olarak koyun ağıllarının kenti olan Uruk diye çevrilmeliydi. Bol ağıl Uruk kentine göndermedir. Bu sıfat, Uruk'un tanrıçası olan İştar'a adanmış kutsal koyun sürülerini anıştırıyor. Oğlu babasına, seveni sevenine, kocasını karısına bırakmadı. Gılgamış için savaşanların kızlarıyla erlerinin kadınları, tanrıların huzuruna çıkıp ağlayıp yalvardılar. Onlar ağladıkça, tanrılar onların sözlerini dinlediler. Gökyüzünün tanrıları, Uruk kentinin baş tanrısı Anu'yu çağırdılar. Ve ona şu şekilde konuştular. Bahçı bir öküz gibi ele avuca gelmez birini Uruk halkına zulüm olsun diye mi yarattın? Bu kadar kuvvetli, üstün, bilge ve bilgiç bir kral olan Gılgamış'ın taşıdığı yüksek krallık niteliklerinden biri olan çobanlıkla yaptığı zulüm bağdaşmadığından burada kendisiyle alay ediliyor. Halkın ağlayıp yalvarmalarını büyük gök tanrısı dinledi. Yakınmalar, doğrudan doğruya büyük tanrılara yapılmadığından daha küçük tanrıların aracılığına başvuruluyor. Bunların aracılığıyla yapılan yakınmaları ulu tanrılar dinlemiş oluyor. Büyük tanrıça Aruru huzura çağrıldı. Ey Aruru, sen büyük Anu'yu yaratmış olansın. Şimdi de ona bir rakip yarat. O eşit kuvvette Gılgamış'a karşı çıksın. Bu iki kuvvet birbirleriyle uğraşırken Uruk şehri soluk alsın. Tanrıça Aruru bu isteği duydu. Gök tanrısının rakibini hemen kalbinde yarattı. Aruru ellerini yıkadı. Bir parça çamur kopardı ve yazıya attı. Ve yazıda yiğit Enkidu ortaya çıktı. Çamurdan yaratılmıştı Enkidu. Demir kadar sertti. Aruru kendisinin eskiden yarattığı gök tanrısı Anu'nun biçimini ruhunda canlandırıyor. Sonra çamuru yazıya atarak bir büyü yapıp ruhunda canlandırdığı bu biçimi gerçekleştiriyor. Gövdesinin her yeri kıllarla kaplı, kapkaraydı. Uzundu saçları kadınlar gibi. Buğday başakları gibi filiz vermişti saçlarının lüleleri. O ne bir insan ne de kent görmemiştir. Üzerinde vahşi hayvanlar gibi bir elbise vardı. Yabaniydi. Ceylanlarla beraber ot yiyordu. Vahşi hayvanlarla dövüşüyor, Suvat'a iniyordu. Suvat, hayvanların sürekli su içebildikleri bir su kıyısındaki, en çok da ırmak kıyısındaki düzlük yerdir. Bol suyla gönlü açılıyordu. Günlerden bir gün Suvat'ın karşı tarafında bir avcıya, bir tuzak kuranla karşılaştı. Avcı tuzak ya da kapan kurduğuna göre yanındaki hayvanların bu tuzak ya da kapana bağladığı hayvanlar olması gerekir. Çünkü avlanacak hayvanlar ne türdense o tür ya da başka tür hayvanlardan biri kapanın ve tuzağın yanına bağlanır. Birinci gün, ikinci gün bekledi ve üçüncü gün Suvat'ın karşısında onu gördü. Avcı onu gördüğünde korkudan yüzü dondu. Hayvanlarıyla birlikte hemen olduğu yerde saklandı. Korkudan titremeye başladı. Sesi soluğu kesilmişti. İçi sıkıntıyla doldu. Yüzünü bulutlar kapladı. Gönlüne gam düştü. Her yanını üzüntü kapladı. Yüzü uzun yolculuk görmüş birinin yüzüne döndü. Avcı babasına koştu, şunları dedi. Baba, dağdan inmiş bir adam geldi. Bu bölgenin en güçlüsü odur. Gökten inmiş olan kuvvetli cevhere benzer. Bunu yoğun bir cevher olan gök taşı olarak yorumlamak mümkün. Bu en büyük gücün simgesidir. Gücü en büyüktür. Hep dağda dolaşmaktadır. Her zaman yabani hayvanlarla ot yemektedir. Ayağını Suvat'ın karşı yakasında tutuyor. Korku içindeyim. Oraya yaklaşamıyorum. Tuzak için açtığım çukurları doldurmuş. Gerdiğim ağları yerlerinden koparıp almış. Kırın sessizliği yok artık. Avları elimden kaçırıyor. Kırdaki işime mani oluyor. Babası oğlu avcıya şunları söyledi. Bilirsin oğul, Gılgamış Uruk'ta oturur. Yoktur ona galip gelecek biri. O da gökten inen sert cevhere benzer. Gücü sonsuzdur. Ona git, krala yüz vur. Güçlü adam hakkında ona konuş. O sana bir fahişe verir. Sen onu kıra götür. O kadın bu vahşi adamı orada güçlü bir adam gibi yensin. Vahşi hayvanlar Suvat'a yaklaştıkları sırada o kadın elbisesini çıkarsın ve o da bu şekilde zevke dalsın. Kadını gördüğünde ona yaklaşacaktır. Ancak kırlarda onunla beraber yürüyen hayvanlar onu kabul etmeyecektir. Babasının bu öğüdü üzerine kalktı avcı ve yaya şekilde Gılgamış'a gitti. Yoluna girdi. Uruk'un ortasında bekledi. Gılgamış, beni duy ve bana tavsiye et. Dağdan bir adam inmiş. Belli, bu ülkenin en kuvvetlisidir. Gökten inmiş demir cevhere benzer. Gücü korkunçtur. Hep dağlarda dolaşmaktadır. Hep vahşi hayvanlarla dostluktadır. Ayağı Suvat'ın karşı yakasından hiç kesilmez. Korkum büyük. Ona yaklaşamam. Açtığım çukurları doldurmaktadır. Gerdiğim ağları çıkarıp koparmaktadır. Kır kalabalık olmuştur. Avlar elimden kaçmaktadır. Kırdaki işim engele takılmıştır. Gılgamış avcıya şunları dedi. Ey avcı, git, beraberinde bir fahişe götür. Vahşi hayvanlar Suvat'a geldiklerinde kadın elbisesini atsın ve adamın şehvetini kabartsın. Kırlarda onunla beraber olan hayvanlar kadını yatsıyacaklardır. Avcı gitti. Beraberine bir fahişe aldı. Bunlar beraber gidecekleri yerin yoluna girdi. Üçüncü güne geldiklerinde avcı ve fahişe yerlerine gelip oturdular. Bir gün, iki gün Suvat'ın karşısında beklemeye devam ettiler. Hayvanlar Suvat'a gelip su içtiler. Su hayvanları da gelince yüreği rahatladı. Enkidu dağda yaşadığı için ceylanlarla ot yiyor, su içince yüreği rahatlıyordu. Fahişe aniden bu vahşi adamı, kırda dolaşan bu heyula adamı gördü. Fahişe, işte budur, göğsünü aç, kucağını onun zevkine aç, dalsın, korkma, onun saldırısına karşılık ver. Bir kez seni görürse sana yaklaşır, üstüne varması için elbiseni aç. O vahşiye kadınlık sanatını göster. Kırlarda onunla büyüyen hayvanlar onu yatsıyacaklardır. Onun tutkusu senin üstünde zevke doyamayacaktır. Fahişe göğsünü gevşetti, kucağını açtı. Ve o kadının zevkine daldı. Kadın korkmadı. Onun saldırısını karşıladı. Üstünde yatması için elbisesini açtı. Vahşi adama kadınlık sanatını gösterdi. Onun tutkusu kadının üstünde zevke doymadı. Enkidu 6 gün ve 7 gece uyumadı. Nefsine uydu ve fahişeyle beraber bir oldu. Burada Tanrı'nın emri olmak deyimi kullanılmış. Cinsel ilişkide bulunmak ve yatmak sözcüklerinin karşılığıdır. Halk dilinde çok kullanıldığından bu kullanılmıştır. Özgün metinde de yasal ilişkide bulunmuşlar gibi görülmektedir, demektedir. Kastedilen halkın kız isterken kullandığı Tanrı'nın emri, peygamberin kavliyle ifadesinin bir benzeridir. Ancak buradaki Tanrı'nın emri, meşru izdivaç resmi evlenmeyi kastetmektedir. Peygamberin kavli de onun koyduğu esaslar üzerine yapılan evliliktir. Bir fahişeyle cinsi münasebet, her ne kadar metinde yasal ilişki dese de Tanrı adı kullanılarak meşrulaştırılamaz. Aynı durum, daha sonra gelecek eşcinsel istek için de geçerlidir. Allah'ın emri ifadesini nefsine uyma tabiriyle değiştirilmiştir. Enkidu'yu bu halde gören ceylanlar kaçtılar. Bundan sonra kırın hayvanları ondan hep uzak durdular. Hayvanlar kendisinden uzaklaşınca Enkidu'nun bedeni ürperdi. Artık dizleri tutmaz oldu. Enkidu zayıf kaldı. Yürümesi artık eskisi gibi değildi. Sonunda düşündü, buldu. Başına geleni anladı. Geri döndü ve fahişenin dizlerine oturdu. Onun yüzüne baktı ve sözlerini dinledi. Fahişe, Enkidu'ya şunları dedi. Enkidu, sen bilge gibisin. Sen bir tanrısın. Nedendir bu sürülerle kırda dolaşırsın? Gel, seni Uruk'a, Anun'un, İştar'ın evine, görkemli tapınağa götüreyim. Orada Gılgamış yaşar. Gücü tam bir adamdır o. Vahşi bir boğadan farkı yoktur. İnsanlara zorbalık eder. Fahişenin bu konuşmaları Enkidu'nun hoşuna gitmişti. Bilge gönlü bir arkadaşa ihtiyaç duymaktaydı. Enkidu, fahişeye şunları dedi. Al fahişe, beni beraberinde götür. Anun'un, İştar'ın evine, büyük tapınağa. Gılgamış'ın, gücü yenilmez olan adamın olduğu yere. Vahşi bir boğa gibi insanlara zulüm veren o adamın yanına. Ben ona meydan okumak isterim. Onunla yiğit gibi vuruşmak isterim. Uruk'a gittiğimde Uruk'un kaderini değiştiririm. Kırda doğanın kuvveti aman vermez. Fahişe şöyle dedi. Gel, buraları bırak gidelim. O seni bir kere görsün. Sana Gılgamış'ı göstereyim. O nerededir bilirim. Enkidu, hadi Uruk'a gel. Orada insanlar süslü kemerler kullanır. Orada her gün bir başka şenlik yapılır, bayram kutlanır. Neşe veren genç oğlanlar vardır. Orada görülmeye değer genç kızlar bulunur. Zevk onlardadır. Neşeleri tamdır. Enkidu, sana yaşamayı seven ama acıdan keyif alan Gılgamış'ı göstermek istiyorum. Onu gör, onun yüzüne bak. O erkek güzelidir. Gücü tamdır. kuvveti senden fazladır. Gece gündüz hiç dinlenmez. Enkidu, bırak bu kıskançlığı. Ona, Gılgamış'a, sevgiyi Şamaş, onun aklını, düşüncesini, Anu, Enlil ve Ea. Sen o dağdan gelmeden önce Gılgamış seni rüyasında gördü. Düşünüyordu ve anasına anlattı. Aman ana, ben bu gece bir rüya gördüm. Bütün kuvvetimle adamların arasından yürüyüp ileri gittim. Orada gökyüzünün yıldızları aniden yere döküldü. Göktaşı gibi yukarıdan aşağı üzerime düştü. Onu kaldırmaya çalıştım ama bana ağır geldi. Kımıldatmaya çalıştım, kımıldadı. Uruk halkı oraya toplanmıştı. Erkekler onun ayaklarını öpmeye başladı ve ben o sanki bir kadınmış gibi üzerinde ondan keyif aldım. Özgün metne göre değiştirilmiştir. Bu değişikliğin nedeni burada eşcinsel ilişkiye değinilmesidir. Çünkü olay yanıltıcıdır. Destanı düzenleyen sanatçının anlattığı düş, sanatta gösterdiği en büyük özelliğidir. Sanatçı, Gılgamış'a kösnül bir düş gösteriyor. O da bu düşü bir çocuk saflığıyla anasına anlatıyor. Bu örge, birinci düşte, destanın yalnızca en son yazmasında bulunuyor. Diğer metin ise en son yazma olan eski Babilce metninden çevrilmiştir. Orada kendimi zorladım. Onlar bana yardım ettiler. Onu kaldırdım ve sana getirdim. Her şeyi duyan Gılgamış'ın anası, Gılgamış'a anlattı. Gılgamış, bu açık bir haberdir. Kırda sana benzeyen biri doğdu. Onu dağlar büyütmüştür. Senin onu görünce bir kadınmış gibi üzerinde ondan keyif aldığın adam senden hiç ayrılmayacaktır. Adamlar onun ayaklarını öpecek ama sen onu kucaklayacaksın. Onu bana getireceksin. O güçlü kişi Enkidu'dur. Kötü zamanda arkadaşına yardım eden bir yoldaş kişidir. Ülkede en kuvvetli olan odur. Gücü yerindedir. Gökten inen demire benzer. Gücü sonsuzdur. Senin karı gibi üstünde zevk aldığın o adam senden hiç ayrılmayacaktır. Gılgamış sonra tekrar yattı ve başka bir rüya gördü. Anasına anlattı. Aman ana, başka bir rüya gördüm. Karışık bir şeyler vardı. Uruk'ta yolun ortasında bir balta vardı. Halk etrafına toplanmıştı. Bu baltanın görünüşü acayipti. Ona bakınca sevindim. Onu sanki bir kadınmış gibi sevdim. Onun üzerinde ondan keyif aldım ve yanıma bıraktım. Bilge olan ve bütün ilimleri bilen Ninsun, oğluna şöyle dedi. Gılgamış, senin o adamı bu şekilde görmen, o sanki bir kadınmış gibi onun üzerinde ondan zevk almanın manası, onu sana eşit tutacağımı gösterir. Bu yine güçlü olan Enkidu'dur. Kötü zamanda arkadaşına yardım eden bir yoldaştır. Ülkede en kuvvetlisi odur, kuvvetlidir. Gökten inen demire benzer, gücü büyüktür. Gılgamış bir daha anasına dedi. Bu bana büyük bir pay olarak gelsin. Bir arkadaş kazanmak isterim, bir yoldaş. Ve Gılgamış düşleri yordu. Gel bakalım, yaş yerden kalk. Fahişe böylece Enkidu'ya anlattı. Hayvanların su içtikleri yerde ikisi baş başa kalmışlardı. İkinci tablet. Enkidu fahişenin karşısına oturdu. O, onun sözlerini dinledi. Anlattıklarına kulak verdi. Kadının öğüdü yüreğine girdi. Kadın bir elbise çıkardı. Birini ona giydirdi. Öbürünü kendisi için sakladı. Kadın onu annesi gibi elinden tuttu ve çobanların sofrasına götürdü. Hayvanların ağlına girdiler. Onun yurdu dağlardı. Önceleri ceylanlarla ot yerdi. Sürünün sütünü emerdi. Şimdi onun önüne yemek verdiler. O utanmış, gözünü dikmiş, baka kalmıştı. Enkidu ekmek nasıl yenir bilmezdi. İçki içmekten anlamazdı. Fahişe bunun üzerine Enkidu'ya şöyle dedi. Enkidu, ekmek ye. Bu hayatın gereğidir. İçki iç. Bu da ülkenin geleneğidir. Enkidu doyana kadar ekmek yedi. 7 küp içkiyi de içti. İçine neşe doldu. Açıldı. Yüreği açıldı. Yüzü parlamıştı. Kıllı pis gövdesini sıvadı. Kendi kendini yağladı. Bu şekilde insana döndü. O zamanlar insanlar güzel kokulu yağlarla bedenlerini yağlarlardı. Sonrasında bir elbise giydi. Artık bir adam olmuştu. Aslanların üstüne yürüdü. Silah almak istedi. Çobanlar gece olunca uykuya dalmıştı. O kurtları yakaladı, aslanları kovaladı. Sürünün bekçileri böylece rahat etti. O kuvvetli üstün bir insan. O erkeklerin en iyisi Enkidu. Onlara bekçi oldu. Enkidu fahişeyle eğleniyordu. Gözlerini kaldırdığında bir adam gördü. Fahişeye seslendi. Yosma, söyle adam buraya gelsin. O neden gelmiş? Ne söyleyecek? Dinlemek isterim. Fahişe adamı çağırdı. Ona şöyle dedi. Adam, neden acele edersin? Yorulman ne işe yarar? Adam ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Benimle beraber kız evine gel. Ev diye çevirdiğimiz sözcük iki yerde geçmektedir. Anlaşılması da güçtür. Nişanlı bulmak için herkesin evi Uruk kralı için her zaman açıktır. Nişanlı seçmek için herkesin evi Uruk kralı olan Gılgamış için her zaman açıktır. O her kim evlenecek olursa onunla önce kendisi yatar, sonra da kocası. Burası yeterince açık değildir. Bazı dil bilimciler bunu ilk gece hakkı diye yorumluyorlarsa da bu yorum genellikle kabul olunmuş değildir. Tanrısal yasa böyle. Bu Tanrı'nın buyruğudur. Bu buyruk onun göbeğinin bağı kesildiğinde hemen verilmiştir. Adamın sözüyle benzi sarardı. Enkidu önden gitti. Fahişe de onun peşinden. Uruk'a girdiğinde halk etrafına toplandı. Uruk da sokağın ortasında durduğunda insanlar başına toplandılar. Ve ondan şu şekilde söz ettiler. O hemen hemen Gılgamış'a benzer. Bedence daha ufak kalır. Ancak kemikleri daha güçlü görünmektedir. Ülkede en kuvvetlisi budur. Kuvvetlidir çünkü o sürünün sütünü emmiştir. Zayıf bebekler gibi ondan korkmalarına rağmen adamlar rahatlamışlardı. O kabadayıya karşı gösterişi tamam bir yiğit alandadır. Gılgamış'la kıyaslanınca Tanrı'ya benzer. Onun bir eşi buradadır. İşara'ya has bir yatak hazırdır. Yerli olmayıp Sümer Panteonu'na sonradan girmiş bir tanrıça. Gılgamış'ın yanında kalmalıydı. Bu gece onunla Tanrı'nın emri olacaktır. Mütercim, Gılgamış'ın İşara'yla resmen evlenme hazırlığı akla geldiği için Allah'ın emri ifadesini kullanmış. Gılgamış geldiğinde Enkidu sokağın ortasına dikilmişti. Gılgamış'a yolu kapattı. Onu yatak odasına gitmesini engelledi. Gılgamış kırda büyümüş olan, saçları gür, eli avuca sığmaz Enkidu'ya baktı. Kendi kendine yol açtı ve üzerine yürüdü. Kentin alanında karşı karşıya geldiler. Enkidu kapıyı ayağıyla kapadı. Gılgamış'ı içeri koymadı. Bunun üzerine boğalar gibi böğürerek dövüşmeye başladılar. Kapının direkleri parçalandı, duvarlar sarsıldı. Gılgamış ve Enkidu, evet, onlar boğalar gibi dövüşüyorlardı. Gılgamış dizüstü yere düştü. Öfkesi azaldı. Göğsünü geri çekti. Gılgamış göğsünü çektiğinde Enkidu ona, Gılgamış'a dedi. Anan olan ağalın vahşi ineği Tanrıça Ninsun. Seni biricik doğurdu. Başın adamların tepesine ulaşmıştır. Enlil senin alın yazgına insanlar için krallığını yazmıştır. Kuvvetin kainatın beylerinden de üstündür. Birbirini öpüp arkadaş oldular. Bundan sonra gelen 14 satırlık boşluğun sonuna doğru Gılgamış'ın Enkidu'yu bir oğul olarak kendi anasına götürmüş olmasından söz edilmektedir. Gılgamış Enkidu'dan şu şekilde söz etmektedir. Ülkenin en kuvvetli adamı odur. Kuvvetlidir. Gökten inen yoğun cevher gibidir. Kuvveti büyüktür. Kimse karşısına çıkamaz. Ona lütfunu göster. Gılgamış'ın anası oğluna şöyle dedi. Ninsun, vahşi inek, Gılgamış'a dedi. Oğlum. Enkidu'nun hep korumakta olduğu şekil nedeniyle Ninsun'un şaşkınlığını gösterdiği anlaşılmaktadır. Bundan sonraki 5 satırsa Gılgamış'ın yanıtları şeklindedir. Onunla beraber aile ocağının kapısına gitti. O bana karşı çok kışkırtılmıştı. Enkidu'nun babası ve anası yoktur. Onun dağınık saçları hiç kesilmemiştir. O kırda doğduğu için kimse onu eğitmemiştir. Enkidu orada durdu ve onun söylediklerini dinledi. Gözleri yaşla doldu. Söylenenler kendisine pek dokunmuştu. İçini çekti. Gılgamış yüzünü ona döndürdü. Oturdukları halde birbirleriyle kucaklaştılar. Aşıklar gibi elleri birbirlerinin üstüne geldi. Ve Gılgamış Enkidu'ya şöyle dedi. Dostum, neden gözlerinde yaş var? Söylenenler sana dokunmuş gibi. Acı acı iç geçirirsin. Enkidu ağzını açtı. Gılgamış'a anlattı. Dostum, bir acı boğazımı sıkmakta. Kollarım uyuşuk. Kuvvetim daha az. Gılgamış ağzını açtı. Enkidu'ya şöyle dedi. Ejder iriliğinde Humbaba ormanda yaşar. Sen ve ben birlikte onu öldürüp şu belayı ülkeden def edelim. Kendimiz için katran ağaçlarını devirelim. Enkidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi. Dostum, ben dağlarda tecrübeliyim. Vahşi hayvanlarla beraber oralarda bulundum. Ormanın uzaklığı 2 defa 10.000 saat tutar. Yukarıya, onun arasına dalacak olacak kimdir? Humbaba. Onun böğürtüsü tufan gibidir, evet. Onun soluğu ateş gibidir. Saldırısı ölüm. Sebebi nedir? Böyle şeyleri yapmaya yelteniyorsun. Humbaba'nın oturduğu yer için savaşan hiç kimse ona karşı dayanamaz. Gılgamış ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Katransa ben onun dağına çıkmak istiyorum. Bu dağ geniş ormanın ortasında bulunuyor. Humbaba'nın olduğu ormana gitmek istiyorum. Savaşta bir balta yeter bana. Sen burada istersen yalnız kal. Ben oraya gitmeliyim. Enkidu ağzını açıp Gılgamış'a şöyle dedi. Oraya gitmek nasıl olur? Katran ormanına. Gılgamış onu bekleyen deli bir savaşçı. Hiçbir an ımırganmaz. Hafif uyumak, şekerleme yapmak. Enlil ondan katranları korumasını ister. Bundan insanların başına bela kesilmiştir. Kim yukarı, ormana çıkmışsa kötürüm olmuştur. Gılgamış ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Güneş gökyüzünde var oldukça tanrılar sonsuza kadar yaşarlar. Ancak insanın günleri hep sayılıdır. Onların ettikleri hep boştur. Sen daha buradayken bile ölüm seni korkutuyor. Yiğit ruhunda bulunan kuvvetin öyleyse sana faydası var. Buysa mesele ben seni götüreyim de dudakların bana ileri git korkma desin. Kendim ölsem bile adım yükselir. Ejder kılıklı Humbaba'nın düşmanı Gılgamış ölmüş desinler. Katran devirmek ister, elimi bulaştırmak isterim. Kendim için bir ün bırakmak istiyorum. Şimdi dostum, silahçı ustasına gidelim. Silahlar dövülürken gözümün önünde olsun. El ele verdiler. Silahçı ustasına gittiler. Ustalar oturdular, birbirleriyle konuştular. Büyük baltalar dövdüler. 3 okkalık nacaklar yaptılar. Yalımı 2 okka olan büyük kılıçlar dövdüler. Kabzaların başı 15 okka geliyordu. Kılıçların kını ise 15'er okka altından. Gılgamış ve Enkidu her biri 300 okkalık silahlar aldılar. Bu adamlar Uruk kentinin 7 sürgüsü olan kapısına geldiler. Halk bir araya toplandı. Bu şekilde Uruk sokaklarına neşe yayıldı. Gılgamış, Uruk sokaklarında halkın neşesini gördü. O, karşısında duran halka konuştu. Ben Ejder Kılıklı Humbaba'ya gidiyorum. O söylenen şeyi ben Gılgamış olarak görmek istiyorum. Onun adı ülkelere ulaşmıştır. Katran ormanına doğru koşmak istiyorum. Uruk evladının nasıl güçlü olduğunu herkese göstereyim. Katranları devirmek için elime atayım. Kendim için sonsuz olacak bir ün yapayım. Uruk kentinin yaşlı adamları gelip Gılgamış'a şunları dediler. Gılgamış, sen genç olduğun için cesaretin seni böylesine ileri götürmekte. Sen ne yaptığını bilmez haldesin. Bizim duyduklarımız şudur ki Humbaba bir acayip şeydir. Kimse onun gücünün ve silahının karşısına çıkamaz. Ormanıysa iki defa 10.000 saat uzaklıkta kalır. Yukarı çıkacak ve ormanın içine girecek olan yoktur. Humbaba onun narası tufan gibidir. Evet, onun soluğu ateş gibidir. Saldırısı da ölüm anlamına gelir. Neden böyle işleri yapmak için heveslisin? Humbaba'nın olduğu yere savaşmak için giden oraya dayanamaz. Gılgamış, öğütçülerinin sözünü dinlemiş, sonra da şöyle demişti. Gülümseyerek gözleri arkadaşına bakmıştı. Gılgamış'ın Enkidu'ya söyledikleri ne yazık ki kaybolmuştur. Korucuyu melek seni dertlerden korusun. Barış içinde Uruk kıyısına egemen için rehberlik yapsın. Uruk, Fırat kıyısında olduğundan böyle bir dilekte bulunulmuştur. Gılgamış diz çöktü ve ellerini kaldırdı. Söyledikleriniz gerçek olsun. Ben şimdi gidiyorum. Şamaş, ellerimi senin için kaldırıyorum. Oraya geldiğimde canım sağ esen olsun. Beni Uruk kıyısına geri çevir. Gölgen üstümde olsun. Bundan başka Gılgamış arkadaşını çağırdı. Birlikte fallarına baktılar. Faldan işin uğursuz gideceği anlaşılıyor. Gılgamış'ın gözlerinden yaşlar geldi. Orası hiç gitmediğim bir yer. Sonu belirsiz bir yolculuk. Orada sağ kalırsam seni gönlümce sevmiş olurum. Kendimi senin verdiğin zevke kaptırmak isterim. Senin için tahtlar vermek isterim. Bundan sonra köleler onların silahlarını getirdiler. Büyük kılıçları, yayı, sadağı ellerine verdiler. Baltaları vardı. Sadağı ve Anşan bir tarafına astı. Eski Elam devletine ait bir yer, bugünkü Batı İran'da. Kılıcını kemerine taktı. Yolda gitmeye başladılar. İnsanlar Gılgamış'a sordu. Bir daha ne zaman kente geri geleceksin? Üçüncü tablet. Yaşlılar Gılgamış'a çok saygılıydılar. Yol için ona öğüt verdiler. Gılgamış, gücüne fazla güvenme. Bırak onu yoluna gitsin. Sen kendini koru yeter. O orada keçi yollarını bilir. Arkadaşını kollar. Enkidu orada senin önünde gitsin. O yolu gören kişidir. O yollardan geçmişliği vardır. Ormana giden yolları bilir. Dağların geçitlerini tanır. O Humbaba'nın bütün gizli yollarından geçmiştir. Bu şekilde önde giden arkadaşını da korur. Bırak onu, bırak kendi yoluna gitsin. Sen kendini koru. Şamaş seni isteklerine kavuştursun. Duyduklarını senin gözlerine göstersin. O sana kapanmış yolları açsın. Yolu senin adımın için olsun. Dağı senin ayağına getirsin. Seni memnun edeni gecen sana getirsin. Lugalban'da başarın için sana yardımda bulunsun. Gılgamış'ın koruyucu tanrısı. Bir çocuk gibi başarını elde et. Humbaba'nın kıyısında dövüşeceğin ırmağında ayaklarını yıka. Akşam olduğunda bir kuyu kaz. Kırbanda her daim temiz su olsun. Şamaş'a soğuk susun. Her daim Lugalbanda'yı hatırla. Enkidu arkadaşın olsun. Yoldaşını korusun. Hepimiz birden kralı sana veriyoruz. Sen de yurda döndüğünde kralı bize geri teslim et. Enkidu ağzını açtı ve Gılgamış'a şöyle dedi. Sen kararını aldın. Artık yürü. Yüreğin korkudan uzak dursun. Sadece bana bak. Düşmanın oturduğu yeri, Humbaba'nın üzerinde gezdiği yolları iyi bilirim. Yola çıkmamızı iste. Yaşlılardan buradan ayrıl. Gılgamış ağzını açtı ve Uruk'un yaşlılarına şöyle dedi. Size ne söylediysem benimle gelecek olan Enkidu'yla beraber yapacağım. Tavsiyelerinizi sevinç içinde gönülle dinledim. Yaşlılar onun bu sözlerini dinledikten sonra kahramanlara yol verdiler. Yürü Gılgamış, işin uğurlu olsun. Koruyucu Tanrı'nın yanında gitsin. O seni başarıya erdirsin. Gılgamış ağzını açıp Enkidu'ya şöyle dedi. Gel yoldaşım, büyük saraya ulaşalım. Büyük kraliçe Ninsu'nun huzuruna varalım. Ninsu'nun vereceği akıllı tavsiye ayaklarımıza doğru yolu gösterecektir. Gılgamış'la Enkidu el ele verdiler. Büyük saraya gittiler. Büyük Kraliçe Ninsun'un huzuruna vardılar. Gılgamış geldi ve Ninsun'un yanına girdi. Ninsun, ben kuvvetlendim. Yeni bir iş başarmak istiyorum. Hun Baba'nın yanına gitmek için uzak bir yolda yürüyeceğim. Bilmediğim bir savaşa gireceğim. Bilmediğim bir yola gidiyorum. Benim gidip ve geri gelmem, Katran Ormanı'na ulaşmam. Ejder Hun Baba'yı öldürmek için Tanrı Şamaş'ın nefret ettiği o kötülüğü ülkeden temizlemek. Gerekenleri yapmak için benim için Şamaş'tan dile. Onu öldürdükten sonra katran ağacını devireceğim. Ülkenin yukarısında ve aşağısında barış dilerim. Zafer belgesini senin önüne getireyim. Kraliçe Ninsun, oğlu Gılgamış'ın söylediklerini acı içinde dinledi. Ninsun odasına geldi. O, kendisine yaraşan bir elbise giydi. Göğsüne yakışan bir mücevher koydu. Kemer ve krallık işareti olan tacını aldı. Merdivene çıkıp damın üstüne geldi. Kurban sunağına çıkıp tütsü yaktı. Şamaş'ın sunağına bıraktı. Tütsüsünü yaktıktan sonra Şamaş'ın huzurunda ellerini kaldırdı. ''Neden oğlum Gılgamış'a coşkulu bir yürek verdin? Neden savaşa şimdi de o girsin diye onu öne sürdün? Hun Baba'nın oraya, uzak bir yola gidecek. O bilmediği bir savaşa girişiyor, bilmediği yerlere yolculuk ediyor. Onun gidip geri gelmesi, Katran Ormanı'na varması, Ejder Hun Baba'yı yok ederek, senden nefret eden o kötüyü ülkeden temizlemek zamanını, Gılgamış'ın yoluna baktığın günde seni seven o nişanlı Ay'a sana hatırlatsın. Onu gecelerin bekçileri olan yıldızlara, geceleri baban Ay'a da havale et. Emanet etmek anlamında. 12 satırlık bir boşluktan sonra aşağıdaki anlaşılması güç sözcükler geliyor. O, tütsüyü söndürdü, kötü ruhları dağıtmak için dua okudu. Haber vermek için Enkidu diye bağırdı. Benim kucağımda büyümeyen güçlü Enkidu, şimdi artık seni oğulluğa aldım. Gılgamış'ın hediyeleri olan büyük rakipler, tapınak kızları ve tapınağın tören hizmetçileriyle beraber kabul ettim. Ninsun, Enkidu'nun boynuna bir muska astı. Yaşlıların bir kez daha Enkidu'nun yoluna çıkıp şöyle dediler. Enkidu, yoldaşını kolla, arkadaşını koru. Onu kendin geri getir. Hepimiz birden bu kralı sana emanet ediyoruz. Sen de yurda döndüğünde kralı bize getir. Tabletin gerisi kırıktır. 4. Tablet. Bu tabletin ilk 4,5 sütunu herhalde kralın ve arkadaşının Katran Ormanı'na gidişlerinden söz ediyordu. Ama bu sütunlardan ancak kırık bir parça kalmıştır. Bu parça, ikisinin başından her gün geçenleri sık sık betimlemektedir. İki kez 20 saatten sonra hafif bir yemek yediler. İki kez 30 saatten sonra kendi kendilerini akşam dinlenmesine çektiler. İki kez 50 saati bütün bir günde yürüdüler. Bir ay 3 günlük yolu 3 günde kestirdiler. Akşam dinlenmesine bir kuyu kazdılar. Güneş tanrısına susunmak için. Burada 200'den çok satır gitmiştir. Geri kalan parçada yineleme vardır. Bu yinelemeden anlaşıldığına göre Gılgamış'la Enkidu ormanın kapısına gelmişlerdir. Bir bekçi Hun Baba'nın diktiği kocaman kapıyı beklemektedir. Gılgamış'la Enkidu onunla başa çıkıp çıkmayacakları konusunda duraksamış olmalılar ki Enkidu ona şunları söyledi. Uruk'ta ne dediğini anımsa. Uruk'un çocuğu Gılgamış, sen öldürmek için yekin, onun üstüne var. Ağzından çıkan sözleri duyar duymaz tam güveni arttı. Onun savaşması ve bir de ormana dalıp bizden kaçmaması için hemen üstüne var. Hiçbir silah işlemesin diye giyinmek için 7 savaş elbisesi hazırladı. O anda yalnızca birini giydi. Geri kalan 6 kat elbiseyi soyundu. Bunlar yerde ayaklarının altında kaldı. Ormanın kapısında duran bekçiyi yakalamak için huysuz, vahşi bir boğa gibi ileri atıldı. O birdenbire bağırıp korkuya düştü. Ormanların bekçisi bağırıp çağırdı. Çocuğun babasını çağırması gibi Hun Baba'yı çağırdı. Buradaki 22 satırlık boşlukta belki her iki yiğidin bekçiyi zararsız duruma getirmiş olmaları ve Enkidu'nun kapıyı nasıl açtığı anlatılmıştır. Ondan sonrası şöyledir. Enkidu konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a dedi. Biz ormana inmeyelim. Kapıyı açarken elim tutmaz oldu. Gılgamış konuşmak için ağzını açıp Enkidu'ya dedi. Biz şimdiye dek böyle üzüldük mü? Biz bütün dağları aşarak geldik. Bununla birlikte hedef karşımızda duruyor. Benim savaştan anlayan, savaş deneyimi olan arkadaşım. Elbiseme dokunursan artık ölümden korkmazsın. Elinin tutmazlığı gitsin. Vücudunun ağırlığı yok olsun. Arkadaşım, koluma asıl. Birlikte inelim. Gönlün savaşa doysun. Ölümü unut, korkma. Kendisini koruyan adam, arkadaşını da sağ tutsun. İnsanlar ölünce kendilerine ad yaparlar. İkisi birden yeşil ormana vardılar. Konuşmaları kesildi. Sessiz durdular. 5. Tablet. Ormana gözlerini dikip baktılar. Yüksek katranlara şaştılar. Ormana girilen yolu görünce şaştılar. Humbaba'nın geçmiş olduğu yerde bir ayak izi vardı. Yollar iyi bir durumdaydı. Büyük yol oldukça güzel yapılmıştı. Katran ağacı dağını gördüler. Tanrıların bulunduğu yeri, İrnina'nın ilgili bir yakarı da iştarla bir tutuluyor ve kendisine şöyle sesleniliyor. Sen en güçlüsün. İgigilerin en büyüğü. Sen kraliçesin. Kükreyen aslan, kızgın vahşi boğanın güçlü kızı. Sana karşı duracak kimse yoktur. Buna göre İrnina, gezegenlerin tanrıçası Venüs'tür. Yüksek tapınağını bu dağın önünde bir katran ağacı bulunuyordu. Bu ağaç oldukça gürdü. Gölgesi oldukça hoştu. Sevinç içindeydi. Çalılar birbirine karışmıştı. Büyük ormanın ağaçları da birbirine karışmıştı. İki kahraman Humbaba'yı beklemeye başladılar. Ama o gelmedi. Enkidu ağzını açtı ve Gılgamış'a şöyle dedi. Rüyan beni çok sevindirdi. Akşam dinlenmek için birbirleriyle söz ettiler. Gece yarısı Gılgamış'ın uykusu gitti. Düşünü Enkidu'ya söyledi. Arkadaş nasıl? Sen beni uykumdan ne diye mahrum ettin? Ben niçin uyanığım? Enkidu, arkadaş ben bir rüya gördüm. Sen beni uykumdan kaldırdın. Ben neden uyanığım? Birinci rüyamın üstüne ikinci rüyam göründü. Derin dağ eteklerinde duruyorduk. Dağ hemen devrilmişti. Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımdan tuttu ve onları bırakmadı. Biz dağın karşısında küçük saz sinekleri gibi ufacıktık. O kadar aydınlıktı ki. Bir adam göründü bana. Ülkenin en güzel adamı. Oldukça güzeldi. O beni dağın elinden aldı, bana su içirdi. Demek tehlike atlatana su içirmek göreneği o zaman da varmış. Yüreğim rahatladı, ayaklarım yere değdi. Kırda doğan Enkidu arkadaşına dedi. Enkidu rüyaya yorum söyledi. Yoldaşım, rüyan güzeldir, pek iyidir. Arkadaş, görmüş olduğun dağ Humbaba'dır. Humbaba'yı ele geçireceğiz. Onu öldürecek ve ölüsünü dışarı tarlaya koyacağız. Yarın her şey bitmiş olacak. İki kez 20 saat geçtikten sonra yemek yediler. İki kez 30 saat geçtikten sonra dinlenmeye geçtiler. Şamaş'ın önüne gelip bir kuyu açtılar. Ancak Gılgamış dağa çıkmıştı ve ince ununu dağa serpmişti. Un, ruhların yerin altından çıkıp düş göstermeleri için serpilir. Bu ruhlar düşte görünürler. Dağ, Enkidu için bana bir düş getir. Ona Enkidu'ya da bir işaret ver. Dağ, Enkidu için ona bir düş getirdi. Ona Enkidu'ya da bir işaret verdi. Oldukça soğuk bir yel geçti. Bir fırtına vurup geçti. Fırtına Gılgamış'a uyku verdi. Gılgamış uyurken dağların yamaçlarında yetişen buğdaylar gibi bir tarafa devrildi ve Gılgamış'ın çenesi baldırına yaslandı. Gılgamış, dağların yamaçlarında biten ve yeğin yellerin etkisiyle devrilip iki kat olan buğdaylara benzetiliyor. Bir buğday eğildiği zaman başağı nasıl köküne kadar dayanırsa Gılgamış'ın o anda büzülerek uyuduğunu anlatıyor. İnsanlara gevşeklik getiren uyku onun üzerine düştü. Uyandığı uykudan kalkıp yukarı çıktı ve arkadaşına şöyle dedi. Arkadaş, beni çağırmadın mı? Neden uyandım? Sen beni sarsmadın mı? Neden korktum? Buradan bir tanrı mı geçti? İçim neden titredi? Arkadaş, Üçüncü bir rüya gördüm ve gördüğüm çok korkunçtu. Gök haykırıyordu, yeryüzü gürlüyordu. Hava dinginleşmiş, karanlık çökmüştü. Bir yıldırım düşmüş, bir yangın yükselmiş, duman koyu hale gelmişti. Ölüm yağıyordu, közler yağdı, ateş sönmüştü. Ve yukarıdan aşağı dökülen kül oldu. Aşağı gel, tarlada konuşalım. Orada Enkidu, onun kendisine anlattığı rüyayı duyunca Gılgamış'a şöyle dedi. Buradaki boşlukta belki Enkidu'nun Gılgamış'ın gördüğü düşü övmesi ve sonra iki arkadaşın katranları devirmek için en son kararı vermeleri anlatılmaktadır. O eliyle baltayı tuttu. Bir tane de nacakları bulunuyordu. Enkidu onu eline aldı ve katranları yıktı. Ama Humbaba gürültüyü duymuş ve öfkelenmişti. Kimdir o? Dağlarımın evlatları olan ağaçlarımın ırzına geçenler? Kimdir katranları devirenler? Bundan sonra göksel şamaş gökten onlara seslendi. İleri devam edin, korkmayın. Yaklaşık 80 satırlık boşluk. Görünüşe göre Gılgamış ve Enkidu, Humbaba ile yapacakları savaşım için şamaştan öğüt istediler. Şamaşın verdiği olumsuz yanıt burada anlatılmış olmalıdır çünkü metin şöyle sürüyor. Ve ondan sel gibi gözyaşları geldi. Gılgamış Göksel Şamaş'a şöyle dedi. Ancak ben Göksel Şamaş'a boyun eğiyorum. Bana gösterilen yoldan gittim. Göksel Şamaş, Gılgamış'ın yakarmalarını dinledi ve Humbaba'nın karşısına korkunç fırtınalar getirdi. Büyük fırtına, Poyraz, kasırga, kum fırtınası, bora fırtınası, kıra fırtınası, rüzgar, çam fırtınası. Ona karşı 8 fırtına kalktı ve hepsi de Humbaba'nın gözlerine vurdu. İleri yürüyemedi, geriye dönemedi. Humbaba savaşı terk etti. Bundan sonra Humbaba, Gılgamış'a şöyle dedi. Gılgamış, beni serbest bırakmalısın. Sen benim efendim ol, bense senin kölen olayım. Ben senin için dağlarımın evlatları olan ağaçları devireyim ve o ağaçlardan sana evler yapayım. Enkidu, Gılgamış'a şöyle dedi. Humbaba'nın dediklerine inanma, Humbaba'yı hemen öldür. Bunu izleyen boşlukta Humbaba'nın öldürülmesi hikayesiyle iki kahramanın geri dönmesi anlatılmıştır. Tabletin son satırı muhtemelen şöyle tamamlanmaktadır. Gılgamış, Humbaba'nın kesilen başını sıra dikmişti. 6. Tablet. Kirini yıkadıktan sonra silahlarını parlattı. Başını salladı. Saçının tutamlarını geriye attı. Kirli elbisesini çıkardı. Temiz olanını giydi. Savaş elbisesini giydikten sonra beline işlemeli kemerini taktı. Gılgamış krallık tacını giydikten sonra Gılgamış'ın güzelliği karşısında İştar'ın güzel gözleri kamaşmıştır. Gel Gılgamış, benim güveyim ol der. Bana meyveni sun, cinsel anlamda. Hediye etsene. Sen bana koca ol, ben sana karı olayım. Sana altın ve lacivert taştan yapılmış koşu arabaları getireyim. Tekerlekleri altın olsun. Boynuzları ayna gibi parlayan madenden yapılsın. Buna ruhlarla beraber dev gibi katırlar koşulsun. Sen evimize girdiğinde seni katran kokuları karşılasın. Büyük soylular ve rahipler ayaklarına kapansın, öpsünler. Krallar, büyükler ve beyler ayaklarının önüne diz çöksünler. Dağların ve memleketlerin ürünlerini sana vergi diye versinler. Senin için keçiler 300, koyunlarsa 2 yavru versin. Senin sıpan bir ester yüküyle yüklensin. Arabanın önünde koşan atın her yarışında 1. olsun. Boyundurukta bulunan öküzlerinin bir eşi olmasın. Gılgamış konuşmak için ağzını açtı ve görkemli İştar'a şöyle dedi. Seniha, seninle evlendiğimde ne kazanacağım? Ne de olsa kendimi yağlayacak kadar yağım ve üstüme giyecek kadar elbisem var. Yiyecek ekmeğim ve azığım da bulunmaktadır. Hem de tanrılara yaraşır yemekle krallara has içkilerim de var. Bir satır eksik. Bundan sonraki parçada Gılgamış tanrıçayı şu biçimde aşağılıyor. Bu 4 satır tam olmadığı için çeviride atlanmıştır. Sen soğukta ısıtmayan bir örtü gibisin. Sen rüzgara ve fırtınaya karşı koyamayan uydurma bir kuvvetsin. Sen üstüne örtülmüş olanı altına alıp da ezen bir fil derisisin. Sen içinde oturan kahramanların üstüne çöken bir saray gibisin. Sen taşıyanın üzerinde eriyen bir zift gibisin. Sen taşıyanın üzerine boşalan bir kırbağ gibisin. Sen taş duvarı çatlatmış olan kireç gibisin. Sen düşman ülkesini kışkırtan bir yemiş gibisin. Ayağına giyeni sıkan bir ayakkabı giysin. Arkadaşlarından hangisini sonsuza kadar sevdin? Çobanlarından hangisini devamlı olarak beğendin? Hadi sevgililerinin isimlerini söyleyelim. Senin gençliğinin sevgilisi Temmuz'a, İştar'ın sevgilisi olan Temmuz, yazın ölen bitkilerle birlikte cehenneme gider. Bütün ülkede bunun için yaz törenleri yapılır. İştar 2 ay sonra onu cehennemden çıkarıp yeryüzüne getirir. Yıldan yıla geçen ağıtı adeta kader ettin. Sen renkli çoban kuşunun aşkına vuruldun. Ama sonra ona da vurup kanadını düşürdün. Şimdi o zavallı ormanlarda kapbi diye bağırıyor. Sen kuvveti üstün olan aslanın aşkının peşine düştün. Ama sonrasında onun için 7 ve 7 tuzak çukurları açtın. Sen savaşa alışkın olan atın aşkına vuruldun. Ama sonrasında ona kırbaç, bizlengiç ve kamçıyı kader ettin. 2 kez günde 7 saat koşmayı kader ettin. Ona bulanık suları içirmeyi kader ettin. Anası Silili'ye sürekli kaderi kader ettin. Sen koyun çobanının aşkına vuruldun. O sana devamlı köz yığdı. Günü gününe oğlaklar getirirdi. Ama sonra onu vurdun. Kurda çevirdin. Şimdi de kendi küçük çobanları onun peşinde. Fazlasıyla kendi köpekleri şimdi onun bacaklarını ısırıyor. Sonra sen babanın hurma bahçıvanı olan İşullanu'nun aşkına vuruldun. O sana devamlı bir sepet hurma getirip her gün sofranı donattı. Ama sonra ona göz atıp yaklaştın. İşullanıcığım, beraber yiyelim dedin. İşullanu şu yanıtı verdi. Sen benden ne istiyorsun? Sanki anam benim için yemek pişirmedi mi? Neden kokmuş çürümüş yemekleri yiyecekmişim? Bu öyle bir ekmek ki kabuğu sazdan ve dikenden gelmiştir. Çobanın damak tadı olmadığından iştarın sofrasındaki yemekleri beğenmeyip anasının yemeklerini arıyor. Sen onun bu sözlerini duyduktan sonra ona vurup onu döndürdün ve bahçenin içine terk ettin. Hurma bahçelerinde yaşayan ve hurmalara zarar veren adı bilinmedik bir hayvana dönmüştür. Şimdi eğer beni seversen beni de onlara benzetirsin. Bu sözleri duyan iştar öfkelendi ve yukarıya gökyüzüne çıktı. İştar babası Anu'nun huzuruna vardı. O anası Antum'un huzuruna da gitti ve şöyle dedi. Babam Gılgamış bana sövmüştür. Gılgamış bana kokmuş çürümüş şeyleri söyledi. Kokmuş çürümüş şeyleri. Onu konuşmak için ağzını açtı ve görkemli iştara Anu şöyle dedi. Önce sen kavgaya başladın. Sonra o sana kokmuş şeyleri saydı. Kokmuş ve çürümüş şeyleri. İştar konuşmak için ağzını açtı ve babası Anu'ya şöyle dedi. Babam, Gılgamış'ı öldürmek için bana gökyüzünün boğasını ver. Eğer sen gökyüzünün boğasını vermezsen bana, o halde ben cehennemin kapılarını kırar açarım. Direklerini yıkar, kapıları ardına dek açarım. Yaşayanları yesinler diye ölüleri ayaklandırırım. Dirileri yesinler diye. O zaman dünyada ölüler diriden çok olur. Anu, konuşmak için ağzını açıp görkemli iştara şöyle dedi. Kızım, benden istediğini yerine getirirsem 7 kavuz yılları gelir. İçi boş, özsüz buğdaya kavuz denir. Kavuz yılları sözüyle de kıtlık yılları anlatılıyor. İnsanlar için buğday var mı? Hayvanlar için ot bitirdin mi? İştar konuşmak için ağzını açtı ve babası Anu'ya şöyle dedi. Baba, insanlar için buğdayları yığdım. Hayvanlar için de ot biriktirdim. Onların 7 kavuz senelerinde doymaları için insanlara buğday topladım. Hayvanlara ot yetiştirdim. Anu, onun bu sözünü duyduğunda gökyüzünün boğasının zincirini iştarın eline verdi. O, boğayı yere indirmek için aldı, aşağı götürdü. Ve onu Uruk ağalına götürdü. Gökyüzünün boğası korku saldı. aşağıya indiğinde. O ilk soluduğunda 100 kişi ölüp devrildi, 200 devirdi, 300 kişi. İkinci solumasında 100 daha devirdi, 200 daha, 300 kişi daha. O üçüncü solumasıyla birlikte Enkidu'ya saldırdı. O Enkidu'yu boynuzlayacağı sırada Enkidu bekledi. Birdenbire boynuzlarını yakaladı boğanın. Hırslanmıştı gökyüzünün boğası. Ağzından köpükler geliyordu. Kuyruğunun kalın kısmıyla Enkidu'ya vurup onu yere yıktı. Enkidu konuşmak için ağzını açtı ve Gılgamış'a şöyle dedi. Eskiden biz kendi kendimize övündük. Şimdi bunu gösterelim. Bunu nasıl yapacağımızı sana göstereyim. Seninle benim ayrılmamız gerekli. Ben boğayı kuyruğundan yakalarım. Kılıcın onun boğazıyla boynuzlarının arasına girsin. Enkidu gökyüzünün boğasını yakalamak için kovalayıp sımsıkı kuyruğunu tuttu. Enkidu onu iki eliyle yakaladı. Ve Gılgamış usta bir kasap gibi kılıcını kuvvetli ve emin bir vuruşla onun boğazıyla boynuzlarının arasında sapladı. Onlar orada gökyüzünün boğasını öldürdükten sonra yüreğini çıkardılar ve Şamaş'ın önüne attılar. Onlar Şamaş'ın huzurunda saygıyla eğildiler ve geri çekildiler. Sonra her iki arkadaş oturdular. İştar Uruk duvarının üzerine çıkıp bir çığlık attı. Yuh olsun Gılgamış'a, beni rezil hale koydu. Gökyüzünün boğasını öldürdü. Enkidu İştar'ın bu sözünü duyduğunda gökyüzünün boğasının budunu kopardı ve önüne attı. Elime geçirseydim seni de bu hale getirirdim. Onun bağırsaklarını koluna takardım. İştar kadın sevgililerini, tapınağın hizmetçilerini ve fahişelerini başına topladı ve gökyüzünün boğasının budu için ağladılar. Gılgamış bütün silahçı ustalarını bir araya topladı. Ustalar boğanın boynuzlarının kalınlığına şaşmışlardı. Her boynuzun dökümü 60 okkalık lacivert taştan yapılmıştı. Bu boynuzların kabuğuysa 2 parmak kalınlığında vardı. Her iki boynuzun da içi 7 kova yağ alıyordu. Gılgamış bunların içine yağ koyması için tanrısı Lugalbanda'ya sundu. Bunları içeri taşıdı. Tanrının sarayının içindeki kutsal yere astı. Fırat'ta ellerini yıkadılar ve sonra el ele verdiler. Uruk kentinin sokaklarında yürüdüler. Uruk halkı ise onları görmek için bir araya gelmişti. Gılgamış kendi sarayının cariyelerine şu sözleri bildirdi. Erkekler arasında en muhteşem olan kimdir? Kahramanlar arasında en kuvvetli olan kimdir? Erkekler arasında en muhteşem olan Gılgamış'tır. Gılgamış, kahramanlar içinde en kuvvetli olandır. Gılgamış, sarayında bir utku zafer şöleni verdi. Kahramanlar, gecenin karanlığında rahat bir uykuya daldılar. Enkidu da uykuya daldı ve bir rüya gördü. Sonra rüyasını yorarak yukarı yürüdü ve arkadaşına şöyle dedi. 7. Tablet. Arkadaş, neden dolayı sadece büyük tanrılar birbirlerine danıştılar? Bu gece gördüğüm bir rüyayı dinle. Anu, Enlil, Ea ve Göksel Şamaş bir araya gelmişler. Anu, Enlil'e şöyle dedi. Gökyüzünün boğasını öldürdükleri için, Humbaba'yı vurdukları için ve dağın katranını devirdikleri için içlerinden birisi ölmeli. Ancak şöyle Enlil dedi. Enkidu ölsün ama Gılgamış sağ kalsın. Ondan sonra Göksel Şamaş kahraman Enlil'e şöyle dedi. Onlar gökyüzünün boğazını ve Humbaba'yı senin iznin üzerine. Şat, burada yalnızca Boğazköy'de ele geçen metne göre senin diyeceği yerde benim diye bir değişiklik yapmıştır. Bunun için de şu iki nedeni ileri sürmektedir. 1. Gılgamış'ın Humbaba'nın üzerine yaptığı sefere Şamaş neden olmuştur diyor. Halbuki Şamaş'ın bu sefere neden olduğunu ben ozanımızda göremiyorum. Gılgamış bu sefere gitmeye kendi karar vermiştir. Ancak Şamaş seferde Gılgamış'ı korumuştur. 2. Şat, Enlil'in Humbaba'yı ormana bekçi olarak koyduğunu ve onun ölümüne neden olduğunu ileri sürüyor. Buna verilecek yanıt şu olabilir. Kutsal katran devrildikten sonra bekçiye gerek yoktur. Hem Gılgamış katranların kerestesinden Şamaş için değil, Enlil için bir kapı yaptırmıştır. Sanatlı olarak yapılan bu kapı, Gılgamış'ın Enlil'e karşı duyduğu minnet duygusunun bir anlatımıdır. Öldürmediler mi? Şimdi Enkidu suçsuz yere mi ölsün? Enlil Göksel Şamaş'a kızdı. Çünkü sen onların dengi biriymişsin gibi her gün aşağıya inip yanlarına gidiyorsun. Hasta olan Enkidu orada Gılgamış'ın ayaklarının dibine düştü kaldı. Gözlerinden yaşlar geldi. Gözlerinden yaşlar gelen Enkidu'ya Gılgamış şöyle dedi. Kardeş, sevgili kardeş, neden kardeşimi değil de beni suçsuz saydılar? Bu durumda şimdi ben bir ruhun yanında mı duruyorum? Ruhların yeryüzüne çıktığı kapının yanında mı oturuyorum? Açık olarak anlaşılamayan bu satırlarda sözü edilen kapıya bir anıştırmada bulunulmuştur. Bu kapı seferin ganimetidir ve Enlil'e yapılacak bir sunudur. Sefer de bu ruh coşkunluğu içinde yapılmıştır. Halbuki Enlil için katlanılan bunca özveriye, güçlüğe ve yorgunluğa karşı Enlil değer bilmezlik gösteriyor. İşte bu yüzden Enkidu hırsından patlıyor ama doğrudan doğruya Tanrı'ya dil uzatamayıp hırsını bir çocuk gibi kapıdan ve bu dramda ancak bir uşak rolü oynayan fahişeden alıyor. Benim sevgili kardeşimi artık gözlerimle göremeyecek miyim? Görünüşe göre bunu izleyen 13 satırlık boşlukta belki Enkidu'nun sıtma sabuklaması sırasında Enkidu'nun sözleri belki sıtma sabuklamasıyla söylenmiştir. Ancak bu sözler bir düşe özgü değildir. Tersine Enkidu büyük bir güçlük ve yorgunluk içerisinde taşınması güç olan bir tür keresteyi Tanrı Enlil'e bir sunuda bulunmak üzere yurda dek sürüklüyor. Bütün bu sefere atılması ve öfkesini kapıya karşı göstermesi en doğal davranıştır. Kendi hastalığını Humbaba'nın orman önünde duran kapıya yormuş olması anlatılmıştır. Enkidu gözlerini açtı ve kapılarla bir insanla konuştuğu gibi konuştu. Ama ormanın kapılarında akıl ve kavrama var değildi. İki defa 20 saat süren yerden senin kerestenin iyiliğini seçtim. Ben yüksek katranı görünceye dek senin kerestenin bireşine rast gelmedim. Senin yüksekliğin 6 kez 12 endazeye ulaşıyor. Senin enliliğin 2 kez 12 endazeye geliyor. Ben seni yapıp Nipur'a getirdim ve orada taktım. Senden böyle bir iyilik göreceğimi eğer bilseydim, elime bir balta alıp seni parça parça ederdim ve Fırat üzerinde gitmek için bir sal yapardım. 50 satırlık boşluk. Enkidu, Şamaş'tan lanetinin avcının üzerine indirmesini arzu eder. Onun kazancını ortadan kaldır. Onun kolları kuvvetten düşsün. Onun gidişini hoş görme. Peşine düştüğü her hayvan ondan uzak dursun. Avcı gönlündekine ulaşamasın. Fahişeye lanet etmek için yüreği tutuşuyor. Senin kaderini fahişe, sana ben yazayım. Bir kader ki sonu gelmesin, sonsuza kadar sürsün. Sana hastalıkların en kötüsünü getireyim. Karanlık yerin laneti sabahın kuşluğunda karşına gelsin. Gece yarısına kadar zevkinin evi sana bela olsun. 8 satırlık boşluk. Anlaşılabildiğine göre Enkidu'nun ilençleri fahişeyi tutuyor. Şehir lağımlarındaki pislikler senin yemeğin olsun. Şehirdeki bulaşık suları senin içeceğin olsun. Yattığın yerler sokak, durduğun yerler duvar gölgesi olsun. Sarhoş ve susuz yanağına dokunsun. Şamaş onun ağzından çıkanları duyduğunda ona yukarıdan konuştu. Enkidu, neden fahişeyi lanetliyorsun? O fahişe ki sana yaşaman için gereken ekmeği verdi. O sana bu ülkede olan içkiyi içirdi. Görkemli elbiseler giydirip o şanlı Gılgamış'ı sana dost etti. Şimdi sana kardeş olan arkadaşın Gılgamış seni rahat yatağına yatıracaktır. O seni muhteşem bir yatağın içinde rahat etmeni sağlayacaktır. Mutluluk olan bir yerde, solunda bulunan bir yere seni oturtacaktır. Yeryüzünün bütün hükümdarları ayaklarını öpecektir. O, senin için Uruk halkına ah verdirip onları ağlatacak, mutlu kimselerin etrafında yas tutturacak ve o, senden sonra bedenini pis ve iğrenç bir duruma getirip senin için kendinden geçecek ve sırtına bir aslan posta alıp çöllere gidecek. Bu anda Enkidu, Şamaş'tan kahramanın sözünü duyunca, bağıran yüreği anında dinginleşmişti. 2 satırlık boşluk. Sonra Enkidu yeniden fahişeden söz ediyor. Ama görünüşe göre bu kez Enkidu fahişeye iyilikler diliyor. Seni krallar ve beyler sevecek. Kibar gençler senin uğruna çektikleri kara sevdadan dizlerine vursunlar. Ve senin yolun için saçlarını yolsunlar. Asker ve subaylar senin için kemerlerinden olsunlar. Senin başından lacivert taşlar ve altın dökülsün. Hazinenin bekçisi önceden üzerine gelmişken, şimdi onun hazinesi senin için açılsın ve serveti yoluna saçılsın. Seni tanrıların huzuruna ben götüreyim. Yedi çocuklu kadının biri sana feda olsun. Enkidu'nun hasta karnı sancı içindedir. Enkidu odasında yalnız başına yatmaktadır. Gece gördüğü düşü arkadaşına anlatır. Arkadaş, bu gece bir düş gördüm. Gök bağırdı, yeryüzü yanıt verdi. Ben yalnız başıma kırda kaldım. Orada asık yüzlü bir adam göründü. Yüzü büyük bir kuşa benziyordu. Kartal pençesi gibi tırnaklı pençeleri vardı. Sonra o adam beni tümüyle değiştirdi. Kollarım sanki kuşlar gibi tüylendi. Beni elimden tutarak karanlığın evine, Irkalla'nın oturduğu yere, içine ayak basanı bırakmayan eve, dönüşü olmayan yola, içinde oturanın ışıktan yoksun kaldığı eve, tozun besin olduğu, çamurun yemek olduğu yere, insanın kuşlar gibi tüylü elbiseler taşıdığı ve karanlık yerde ışığın görünmediği eve götürdü. Girdiğim tozun evinde tahtlar devrilmiş, kral taçları yere atılmıştı. Anu ve Enlil'e vekil olan, en eski zamandan beri ülkeye egemen olan krallık tacı taşıyan beyler, tepelerinde kızarmış et taşıyorlar, çörek taşıyorlar. İçmek için kırbağlarında soğuk sular taşıyorlardı. Girdiğim tozun evinde yüksek rahipler ve bakanlar, kutsallık taşıyan kimseler oturuyor. Tanrıların yakınları oturuyor. Büyük tanrıların yağladığı rahipler oturuyor. Etana oturuyor. Şumukan ve bunun önünde yerin yazmanı belit seri diz çöküyor. Etana, insanlarla hayvanların bir arada yaşadığı en eski zamanda çobanlara krallık etmiştir. Belitseri elinde bir yazı levhası tutarak Ereş Kigala okuyor. O yönünü çevirip bana baktı. Bundan sonra yaklaşık 50 satırlık boşluk geliyor. Anlaşıldığına göre Gılgamış anasına sesleniyor. Onunla birlikte her güçlüğe katlandım. Onunla birlikte nerelere gittiğimi düşün. Benim arkadaşım iyi şeyler haber vermeyen bir düş gördü. Onun düşü gördüğü gün sona ermişti. Bundan sonra Enkidu bir gün, iki gün yattı. Ölüm Enkidu'nun yatak odasında oturuyor. 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. gün. Enkidu'nun hastalığı ağırlaştıkça ağırlaştı. 11. ve 12. gün Enkidu ölüm döşeğine yattı. Bunun üzerine Gılgamış'a bağırıp ona dedi. Arkadaş, ben bir ilence uğradım. Savaşta ölen bir adam gibi ölmüyorum. Savaştan korktuğum için şimdi onursuz ölüyorum. Arkadaş, her kim savaşta ölürse talihlidir. Ama ben düşkün bir durumda ölüyorum. 8. tablet. Gün ağarmaya başlar başlamaz Gılgamış ağzını açıp arkadaşına dedi. Yaklaşık 20 satırlık boşlukta Gılgamış Enkidu'ya gençliğini, birlikte yaptıkları işleri, özellikle Humbaba'nın ölümünü anımsatıyor. Tablet çok kırık olduğu için çevirmeye olanak yoktur. 22 ila 50 satır tümüyle kırıktır. Bu satırlarda Gılgamış'ın, Uruk'un ileri gelenlerini Enkidu'nun ölüm döşeğine çağırttığı anlatılmış olabilir. Bundan sonra Gılgamış şöyle haykırdı. Beni dinleyin siz yaşlılar. Ben Enkidu için ağlıyorum, arkadaşım için. Ağaççı kadınlar gibi acısızı döküyorum. Sen belimin satırı, elimin yayı, kemerimin kılıcı, önüme siper olan kalkan, benim bayramlık elbisem, benim biricik sevincim. Kötü bir düşman kalkıp beni soydu. Benim dostum, dağlarda tek başına gezen yaban eşeğini, yaban eşeği pek cimbaş olduğundan avlanması güçtür ve tek başına dolaşmaktadır. Yaban eşeğini kovalayan katırcığım. Katır, dağda kolaylıkla gezebilen bir hayvandır. Anlaşılan Enkidu, becerikli bir dağcı ve becerikli bir yaban eşeği avcısı olduğu için katıra benzetilmiştir. Ey çölün parsı, dostum, Enkidu, yoldaşım, dağlarda tek başına gezen yaban eşeğini kovalayan katırcığım. Biz istediğimize kavuşmuş, dağlara tırmanmıştık. Gökyüzünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği yere girmiş, Humbaba'yı yok etmiştik. Şimdi seni yakalayan bu uyku nedir? Sen karanlığa gömüldün. Beni dinlemiyorsun. Gözünü yokladı. Ama Enkidu artık gözünü açmadı. Yüreğini yokladı. Yüreği atmadı. Duyduğu acıdan aslan gibi bir böğürtü kopardı. Tıpkı yavruları aşırılan dişi bir aslan gibi. O, Enkidu'nun yüzüne kapanıp saçlarını yoldu ve ortalığı dağıttı. Güzel elbiselerini paralayıp yerlere fırlattı. Seni rahat yatakta yatıracağım. Evet, seni görkemli bir yatakta rahat ettireceğim. Evet, bir onur konumunda seni dinlendireceğim. Esenlik olan bir yerde, solumda bulunan bir yerde seni oturtacağım. Yeryüzünün bütün hükümdarları senin ayaklarını öpsünler. Senin için Uruk halkına yas tutturacağım. Mutlu kimselere çevrende acı dolu çığlıklar attıracağım. Ve ben senden sonra bedenimi pis bir duruma getirip senin için kendimden geçeceğim. Sırtıma bir aslan postu alıp çöllere düşeceğim. Bundan sonra 137 satırlık bir boşluk geliyor ki bu boşlukta Enkidu'nun gömülmesi anlatılmış olmalıdır. Aşağıdaki 4 satırın ne anlattığını bilmiyoruz. Gün ağarır ağarmaz dışarı Elemaku'dan yapılmış büyük bir sofra çıkardı. Akikten bir fincanı balla doldurdu. Lacivert taşından bir fincanı tereyağla doldurdu. Tabletin geri kalan 25 satırı kırılmıştır. 9. Tablet. Gılgamış arkadaşı Enkidu için acı gözyaşları döküp kırlara koşarak şöyle dedi. Ben ölmeyecek miyim? Ben de Enkidu gibi ölmeyecek miyim? Gönlümü üzüntü kapladı. Bana ölüm korkusu geldi. Şimdi kırlara koşuyorum. Ubar Tutuş'un oğlu Utnapiştim'e gitmek için yol aldım. İvedilikle oraya gidiyorum. Dağın geçitlerine gece vardım. Aslanları görüp korkuttum. Başımı yukarı kaldırıp Ay Tanrısına yalvardım. Bu yalvarışım bütün tanrılara yöneldi. Korkulu yerde beni sağ bırakın. Gılgamış sonunda uykuya daldı ve gördüğü bir düşü onu irkiltip uyandırdı. Gılgamış şöyle bir düş gördü. O ayın parlak ışığında yürüyerek bir sürü aslana rastladı. Bunları görünce yaşamından zevk aldı. Satırını kaldırıp koluna astı. Ve kemerine takılı kılıcını kınından sıyırıp aslanların arasına daldı. Bunlardan ikisini öldürüp gerisini dağıttı. Bu aslan olayı geriye kalan ve yok denilebilecek kadar silik olan izlerden çıkarılmıştır. Bununla birlikte tamamladığımız bu kırık ve belirsiz yer, son zamanlarda ele geçen Hititçe yazılmış bir metin parçasıyla doğrulanmış görünüyor. Sümerler Nuh peygambere Zi'ut Sudda diyorlardı. Bu addaki Zi, yaşam, can, ruh demektir. Ud, zaman, Sudda da uzun anlamına gelir. Bu üç sözcükten oluşan ad, uzun ömürlü demektir. Kur'an'da Hazreti Nuh'un 950 yıl yaşadığı belirtilir. Öldürülen bu iki aslanın yeşim taşından yontularını yaptı. Yontuları boyadı ve üzerlerine aslanların adlarını kazıdı. Birisine, ötekine de dedi ve her iki yontuyu gece kendisini aslanların tehlikesinden koruması için Ay Tanrısına armağan etti. Gılgamış'ın düşü burada bitmiş gibi görünüyor. 22 satırlık boşluk. Gılgamış bir dağa geldi. Dağın adı Maşu'dur. İkizler Dağı. Gılgamış bu Maşu Dağı'na gelince günü gününe güneşin çıkmasını ve girmesini bekleyen Maşu Dağı çatal biçimindedir. Güneş bu çatalın arasından çıkıyor. Başları gökyüzüne kadar yükselen ve göğüslerine kadar cehenneme batmış bulunan iki akrep insanın bu dağın kapısını beklediklerini gördü. Bunlar öylesine korku vericiydi ki korkudan yüzlerine bakılmazdı. Bunların görünüşü ölümdür. Bunların korkunç görünümü tüyleri ürpertiyor ve dağları deviriyor. Bunlar güneşin dağdan çıkmasını da ve dağa girmesini de bekliyorlar. Gılgamış bunları görünce korkudan ve dehşetten gözü karardı ve o aklını başına toplayıp bunların yanına yaklaştı. Akrep adam karısına seslendi. Buraya, bize gelenin vücudu Tanrı etinden midir? Akrep adamın karısı ona yanıt verdi. Onda üçte iki tanrılık, üçte bir insanlık vardır. Akrep adam, insan yüzlü, tanrıların çocuğuna seslenip şu sözleri söyledi. Neden ötürü bu denli uzun yol yürüyüp buraya benim yanıma kadar geldin, geçit vermez ırmakları geçtin, başına gelenleri bilmeyi pek isterdim. 28 satırlık boşluk. Gılgamış yanıt verdi. Utnapiştim için. Atam olan Utnapiştim'in yolunda. O, tanrıların arasına girdi. Ve tanrıların toplantısında yaşama kavuştu. Ondan ölüm ve yaşamı soracağım. Akrep adam ağzını açıp Gılgamış'a dedi. Gılgamış, bunu bilecek insan yoktur. Dağların kapuzuna kimseler girmedi. Dağların içinde iki kez 12 saat uzaklığında bir boğaz vardır. İçi koyu karanlıktır. Işık yoktur. Güneş doğduğu zaman dağın kapısı açılır. Battığı zaman kapı kapanır. 73 satırlık boşluk. Görünüşe göre Gılgamış, akrep adama yalvarıp yakararak dağdan geçmek için izin almak gereğini duymuştur. Akrep adam konuşmak için ağzını açıp Gılgamış'a şu sözleri söyledi. Yürü Gılgamış, korkma. Sana Maşu dağlarının yolunu açıyorum. Dağları ve tepeleri güvenerek aş. Ayakların seni sağlıkla yurda götürsün. Dağın kapısı önünde açılsın. Gılgamış bunu duyar duymaz, akrep adamın sözüne uyup Şamaş'ın yolunda dağın kapısından içeri ayak bastı. O, bir kez 2 saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 2 saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığı arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 3 saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 4 saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 5 saat ileri gidince boyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 6 saat ileri gidince karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 7 saat ileri gidince koyu karanlığa düştü. Işık görünmedi. Küçük bir ışık sızıntısı karanlığın arkasında ne olduğunu ona göstermedi. O, 2 kez 8 saat ileri gidince yorgunluktan soluyordu. Fakat karanlık koyuydu. Işık yoktu. O, 2 kez 9 saat ileri gidince onun alnına kuzey yeli vurdu. O, 2 kez 10 saat ileri gidince kapı yaklaştı. O, 2 kez 11 saat ileri gidince güneş girmeden o dışarı çıktı. O, 2 kez 12 saat ileri gidince aydınlık parlıyordu. O, cins taşlarla dolu bir bahçeye girdi. Bunların görkemini görünce rahatladı. Akikten meyveler taşıyan üzüm salkımları dallarda asılıdır. Gılgamış karanlık boğazdan geçerken güneşle karşılaşmamak için adımlarını sıklaştırıyordu. Görünüş çok hoştu. Lacivert taşı goncalar taşıyor, meyveler taşıyor, görünüşü bir zevktir. 10. Tablet. Sakiye Sidurui denizin ıssız bir köşesine yerleşmiştir. Bir tanrıça olan bu Sakiye mitolojik bir kişidir. Günlük dönüşü sırasında yorgunluğuna karşı güneşe taze bir içki sunar. O tahtında oturuyor. Sakiye için ağaçtan ayaklar yapılmıştır. Bu ayaklar üzerine altından yapılmış şıra fıçıları konmuştur. Tanrıça sık bir duvak örtünmüştür. Yüzü görünmemektedir. Gılgamış koşup onun yanına geldi. Kirle örtülüdür. Bir posta sürünmüştür. Bedeninde Tanrı Hitit vardır. Gönlü üzgündü. Yüzü uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne benziyordu. Sakiye onu uzaktan görünce içinden düşünerek kendi kendisine şöyle söylendi. Herhalde bu adam bir vahşi hayvan öldürücüsüdür. Ama yolu neden buraya düştü? Sakiye onu görünce kapıyı dışarıdan ve içeriden sürgüledi. Ancak Gılgamış onun ne yaptığına iyice dikkat etti. O çenesini kaldırıp bağırmaya başladı. Gılgamış ona Sakiye'ye seslendi. Sakiye, ne gördün de kapını sürgüledin? Kapını sürgüleyip sürgü üstüne sürgü vurdun. Senin iç kapını döverim ve sürgüsünü kırarım. Bundan sonraki boşlukta olasıdır ki Şamaş'ın günlük dönüşü sırasında Sakiye Siduri'ye uğradığı zaman Siduri'nin Gılgamış hakkında Şamaş'a verdiği bilgi anlatılmıştır. O vahşi hayvanları avlayıp postlarını giyiyor ve etlerini yiyor. Gılgamış şimdiye dek hiç kimsenin varamadığı hedefe ne zaman varacaktır? Ne zaman uygun yeri izleyecektir? Şamaş düş kırıklığına uğrayarak ona dönüp Gılgamış'a dedi. Gılgamış, nereye koşuyorsun? Sen aradığın yaşamı bulamayacaksın. Gılgamış ona, yiğit Şamaş'a dedi. Kırlarda şuraya buraya koştuktan ve dolaştıktan sonra yerin altında başımı dayayıp bütün yıl uyuyacak mıyım? Hayır, gözlerim güneşi görmek istiyor. Kendimi güneşin aydınlığına kandırmak istiyorum. Benim için karanlık, aydınlık kadar uzaktır. Fakat ölüm ne zaman güneşin ışığını görebilmiştir? Bundan sonraki boşlukta Şamaş'ın Gılgamış'a avutucu bir yanıt verip vermediği pek belli değildir. Bu arada Şamaş gittikten sonra Gılgamış, Sakiye Siduri ile yine baş başa kalmıştır. Gılgamış ona, Sakiye'ye dedi. Ben gökyüzünden aşağıya inen boğayı yakalayıp yok ettim. Ben Katran Ormanı'nın bekçisini vurdum. Katran Ormanı'nda oturan Humbaba'yı öldürdüm. Dağların geçidindeki aslanları öldürdüm. Sakiye ona, Gılgamış'a dedi. Eğer sen bekçiyi vuran, Katran Ormanı'nda oturan Humbaba'yı öldüren, dağların geçidindeki aslanları öldüren, gökyüzünden aşağı inen boğayı yakalayıp yok eden Gılgamış'san, ne diye yanakların erimiş, ne diye yüzün çarpılmış, ne diye gönlün hoş değil, ne diye yüzün arıklamış, ne diye gönlünde üzünç var, ne diye yüzün uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş, ne diye yüzün ayazdan ve güneşin sıcağından çökmüş, ne diye krallığı unutup kırlarda dolaşıyorsun? Gılgamış ona, Sakiye'ye dedi. Benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan, aşırı sevdiğim arkadaşım, benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan, aşırı sevdiğim Enkidu, insanlığın yazgısına kavuştu. Öldü. Onun için gece ve gündüz ağladım. Onun gömülmesine razı olmadım. Acaba arkadaşım sesime uyanacak mı diye. 7 gün 7 gece böyle yaptım. Burnundan kurtlar düşünceye kadar o oraya gitti gideli yaşamı bulamadım. Bir haydut gibi kırların ortasında dolaşıyorum. Sakiye, şimdi senin yüzüne bakıyorum. Sonsuz derdim olan ölümü görmeyeyim diye. Sakiye ona, Gılgamış'a dedi. Gılgamış, nereye koşuyorsun? Sen aradığın yaşamı bulamayacaksın. Tanrılar insanları yarattığı zaman onlar insanlara ölümü verip yaşamı kendi ellerinde tuttular. Ey Gılgamış, karnın dolu olsun. Gece gündüz kendini eğlendir. Her gün bir şenlik yap. Gece gündüz hora tepip oyna. Üstün temiz olsun. Başın yıkansın. Suyla yıkanmış ol. Elindeki küçüğe bak. Karın kucağında gününü görsün. Gılgamış ona, Sakiye'ye dedi. Şimdi Sakiye, Utna Piştim'e giden yol hangisidir? Hadi bana onun simini ver. Sim'im ve belirti anlamlarına gelir. Bu sözcüğü bir Türkmen'den duymuştum. Bana simi versene. Olursa denize aşayım, olmazsa kırdan geçip gideyim. Sakiye ona, Gılgamış'a dedi. Gılgamış, şimdiye dek böyle bir geçit yoktu. Eskiden beri denizi hiç kimse aşmamıştır. Denizi aşan yalnızca yiğit Şamaş'tır. Şamaş'tan başka öte geçeye kim gider? Geçiş güçtür. Deniz yolu çetindir. Bundan başka orada ölüm suyu da vardır. Bu denizin önünü kapar. Gılgamış, şimdi denizi aşsan bile, ölüm suyuna varsan bile yine ne yapacaksın? Gılgamış, orada bir Urşanabi var. O Utna Piştim'in gemicisidir. Onunla birlikte taştankiler var. Taştankilerin ne oldukları belli değildir. Ancak Metnin bağlamından bunların kürekçi oldukları çıkarılabilir. Çünkü ölüm suyunun damlası bir insana sıçrayınca o insanı öldürüyor. Dolayısıyla böylesine tehlikeli suyu geçmek için belki taştan kürekçiler kullanılmıştır. Urşanabi orman içinde kertenkeleyi toplar. Onu sen kendin bulmalısın. Olursa onunla birlikte aş. Olmazsa geri dön. Gılgamış bunu duyar duymaz satırını kaldırıp koluna astı ve kemerine takılı kılıcını kınından sıyırıp ormanın içine dalarak taştankilerin yanına indi ve bir ok gibi onların arasına düştü. O hırsla onları darmadağın etti. Bu sırada Urşan'a bir geri dönüp Gılgamış'ın tepesine dikildi ve onun gözlerine baktı. Urşan'a bir ona, Gılgamış'a dedi. Söyle bakalım senin adın nedir? Ben uzaktaki Utnapiştim'in kölesiyim. Gılgamış ona, Urşanabi'ye dedi. Benim adım Gılgamış'tır. Ben Anu'nun evi olan Uruk'tan gelenim. Ben dağlarda iz güdenim. Uzun bir yoldan, güneşin çıktığı yoldan gelenim. Urşanabi, şimdi seninle yüz yüzeyim. Bana uzaktaki Utnapiştim'i göster. Kırlarda şuraya buraya koştuktan sonra yerin altına başımı dayayıp bütün yıl uyuyacak mıyım? Hayır, gözlerim güneşi görmek istiyor. Kendimi güneşin aydınlığına kandırmak istiyorum. Benim için karanlık aydınlık kadar uzaktır. Ama ölü ne zaman güneşin ışığını görmüştür? Gılgamış ona, gemici Urşanabi'ye dedi. Şimdi Urşanabi, Utnapiştim'e giden yol hangisidir? Hadi bana onun simini ver. Bana simi versene. Olursa denize aşayım. Olmazsa kırdan geçip gideyim. Urşanabi ona, Gılgamış'a dedi. Ey Gılgamış, kendi ellerin geçişe engel oldular. Sen taştankileri darmadağın ettin. Sen kürekçileri yok ettin. Taştankiler darmadağın oldukları için geçit yoktur. Gılgamış, baltayı eline al. Hemen aşağı ormana geri git. Karşına çıkacak olan 5x12 endaze uzunluğundaki 120 küreyi kes. Ve sonra onlara meme biçiminde ayna yapıp bana getir. Küreğin suya giren enli bölümü. Destan dönemlerinde bu aynaların türlü biçimlerinde yapıldıklarını ele geçen resim ve kabartmalardan anlıyoruz. Nuh'un gemisinin kullandığı küreklerin aynasının da meme biçiminde olduğunu bu destandan öğreniyoruz. Gılgamış bunu duyar duymaz baltayı eline aldı ve belinden kılıcı sıyırıp aşağı ormana geri gitti. 5x12 endaze uzunluğunda gördüğü 120 küreyi kesti ve onlara meme biçiminde ayna yapıp Urşanabi'ye getirirdi. Gılgamış ve Urşanabi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaların üzerine oturtup denize açıldılar. Bir ay 15 günlük yol 3 günde kestirildi. Urşanabi böylece ölüm suyuna dek vardı. Urşanabi ona, Gılgamış'a dedi. Sakın Gılgamış, bir kürek al. Ölüm suyu eline değmesin. Gılgamış ikinci küreyi, üçüncü ve dördüncü küreyi al. Gılgamış, beşinci küreyi al. Altıncı ve yedinci küreyi al. Gılgamış, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu küreyi al. Gılgamış, 11. küreyi, 12. küreyi al. Gılgamış böylece bu 120 küreyi kullanmıştı. O bu sırada kemerini çözdü. Gılgamış üstündeki elbiseyi çıkarıp geminin ambarını pençesiyle boşaltarak gemiyi yukarı kaldırdı. Utnapiştim onu uzaktan görünce içinden kendi kendine şöyle seslendi. Geminin taştankileri niçin kırılmış? Geminin sahibi olmayan biri niçin gemiye bindi? Buraya gelen benim adamlarımdan biri değildir. Gönlün benden ne diliyor? 20 satırlık boşluk. Gılgamış Utnapiştim'e vardı. Utnapiştim ona, Gılgamış'a dedi. Ne diye yanakların erimiş? Ne diye yüzün çarpılmış? Ne diye gönlün hoş değil? Ne diye yüzün arıklamış? Ne diye gönlün üzgün? Ne diye yüzün uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmüş? Ne diye yüzün ayazdan ve güneşin sıcağından çökmüş? Ne diye krallığı bırakıp kırlara düşüyorsun? Gılgamış ona, Utnapiştim'e dedi. Utnapiştim, yanaklarım erimesin mi? Yüzüm arıklamasın mı? Gönlüm üzgün olmasın mı? Yüzüm uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne dönmesin mi? Yüzüm ayazdan ve güneşin sıcağından çökmesin mi? Krallığı unutup kırlara düşmeyeyim mi? Benim dostum, dağlarda tek başına dolaşan, yaban eşeğini kovalayan katırcığım. Ey çölün parsı, dostum Enkidu, yoldaşım. Dağlarda tek başına dolaşan, yaban eşeğini kovalayan katırcığım. Biz isteğimize kavuşmuş, dağlara tırmanmıştık. Gökyüzünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği yere girmiş, Humbaba'yı yok etmiştik. Dağların yolaklarında aslanları vurmuştuk. Benimle birlikte bütün güçlüklere katlanan aşırı sevdiğim Enkidu'yu insanlığın yazgısı yakaladı. Onun için 6 gün 7 gece ağladım. Onun gömülmesine razı olmadım. Burnundan kurtlar düşünceye kadar. Arkadaşımın başına gelenler benim de başıma gelecek diye korktum. Ölümden korktuğumdan kırlara düştüm. Arkadaşımı düşünmek beni daha çok sıktığından kırlarda uzun yolculuk yapıyorum. Enkidu'yu düşünmek beni daha çok sıktığından kırlarda uzun yollar yürüyorum. Ah, nasıl susayım. Sevdiğim arkadaşım toprak oldu. Sevdiğim arkadaşım Enkidu toprak oldu. Ben de onun gibi yatmayacak mıyım? Ve onun gibi sonsuza dek uyumayacak mıyım? Gılgamış ona Utna Piştim'e dedi. Hadi gidelim. Herkesin ağzında dolaşan uzaktaki Utna Piştim'i görmek istiyorum. Gılgamış Utna Piştim'i tanımıyor. Karşılaştığını başka biri sanıyor. Bütün ülkeleri yürüyerek geçtim. Sarp dağlar aştım. Bütün denizleri geçe geçe geldim. Gözlerim tatlı uykuya doymadı. Her zaman gecelemeden özeyim tükendi. Organlarımı sızı kapladı. Daha Sakiye'nin evine varmadan üstüm başım paralandı. Ayı, sırtlan, aslan, pars, kaplan, yağmurça ve dağ keçisi öldürdüm. Bunların etlerini yiyip derilerini giyiyordum. Çektiğim bu yıkım artık önüme kapısını kapasın. Zift ve katran bu kapıyı tıkalı tutsun. Artık bana çocuk sevinci verilsin. Utna Piştim ona, Gılgamış'a dedi. Ey Gılgamış, sen bir tanrı çocuğu olduğun halde niçin yoksulluğa düştün? Niçin tanrıların ve insanların alın yazılarına karşı geliyorsun? Baban ve anan sana hep iyi şeyler gösterdi. Ey Gılgamış, niçin aptala döndün? 30 satırdan çok süren bir boşluktan sonra Utna Piştim'in sözü kesilmiyor gibi görünüyor. Kızgın ölüm, insanı sinsi sinsi hep arkadan izler. Herhangi bir zamanda bir ev yaparız. Herhangi bir zamanda bir belge damgalarız. Herhangi bir zamanda kardeşler arasında miras pay ederler. Herhangi bir günde bu kardeşler arasında kavga çıkar. Bu, dünyanın geçici olduğuna bir örnektir. Bir aile ve bir mal kuruluyor. Bunlar sonuçta yok oluyor. Herhangi bir günde ırmak taşar ve ülkeyi su basar. Balıkçıl kuşları ırmak boyunca uçarlar. Irmağın yüzü güneşin yüzüne bakar. Ama eskiden beri hiçbir şeyde kararlılık görülmez. Çalınan da, ölen de birdir. Ölümün biçimi çizilmez. Behey insanoğlu, behey adam. Beni kutsadıktan sonra büyük tanrılar olan Anunnaki toplandı. Yazgıyı oluşturan Ant tanrıçası onlarla birlikte alın yazısını belirledi. Ölümü ve yaşamı onlarla birlikte saptadı. Ama onlar ölümü bildirmediler. 11. tablet. Gılgamış ona, uzaktaki Utna Piştim'e dedi. Utna Piştim, sana bakıyorum. Biçimin başka değil, benim gibisin. Evet, benden ayrı değilsin, benim gibisin. Senin yüreğin savaş için yaratılmıştır. Nasıl oluyor da böyle sırt üstü yatıyorsun? Anlat. Tanrıların toplantısında yaşamı aramaya nasıl karar verdin? Utna Piştim ona, Gılgamış'a dedi. Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Tanrıların gizini söyleyeyim. Şuripak, senin bildiğin bir kent, Fırat'ın kıyısındadır. Bu kent çok eskiden varken, tanrılar bu kentin yanındaydılar. Tanrıların aklına bir tufan yapmak geldi. Bunların babaları soylu Anu, hükümdarı Yiğit Enlil, büyük vezirleri Ninurta, su yolcuları Ennagi ve Bilge Ea da onların toplantısında yer aldı. Ea, tanrıların verdikleri kararı kamıştan bir çite anlattı. Kamış çit, Kamış çit, duvar. Kamış çit, dinle. Duvar, hatırla. Ozan burada bir masal örgesinden yararlanmıştır. Yelden sallanan kamışlar sesi insanlara ileniyor. Şuripaklı Ubar Tutun'un oğlu, evi sök, bir gemi yap, serveti bırak, yaşamı ara, mülkten nefret et, canını kurtar. Ubar Turu, Babillilerin geleneğine göre 1800 yıl saltanat süren tufandan önceki son söylencesel kraldır. Nuh peygamberi çağırıyor. Tanrılar toplantısında verilen kararı gevezelik edip Nuh'un kulağına ileniyor. Evi sök, bir gemi yap. Serveti bırak, yaşamı ara. Mülkten nefret et, canını kurtar. Canlı yaratıkların her türünden geminin içine yükle. Yapacağın geminin her yanı uyumlu bir ölçüde olsun. Onun eni ve boyu bir ölçüde olsun. Yağmura karşı onun her yanına bir çatı kur. Ben bunu anlar anlamaz Ea'ya, efendime dedim. İyi, anlaşıldı efendim. Şimdi bana ne dedinse iyi dikkat ettim. Ben yapacağım. Fakat kent halkı ve yaşlılar sorarsa ne diyeyim? Ea konuşmak için ağzını açıp bana, kölesine dedi. Bey adam, insanlara şöyle dersin. Sanırım Enlil benden nefret etmeye başladı. Bunun için sizin kentinizde artık kalmayacağım. Enlil'in toprağına artık ayak basmayacağım. Apsu'ya inmek istiyorum. Orada beyim Ea'nın yanında kalacağım. Ea, üzerinize bir bereket yağmuru yağdıracaktır. Bundan sonra tufan, kuşların saklı yuvalarını ve balıkların sığınaklarını size getirecek ve bol ürün alacaksınız. Bulutları güden bey, üstünüze gerçek bir buğday yağmuru yağdıracaktır. Halk çevresine toplandı. Küçük yavrular bile gemi için zift taşıyorlardı. Güçlü erkekler gemiye yedek kereste getiriyorlardı. 5. günde geminin kaburgasını oluşturdum. Geminin temeli 1 iku genişliğindeydi. 3528 metrekare. Kenarları 2 kez 10 kamış yüksekliğindeydi. Üst güvertesi de alt güverteye tümüyle eşitti. Bunun da her yanı 2 kez 10 kamış uzunluğundaydı. Bundan sonra geminin dış yüzünü hazırladım ve onları boyadım. Gemiyi 6 katlı yaptım. Geminin alt ve üst güvertelerini 7 bölüme ayırdım. Ambarını da 9'a böldüm. Ortasına da su kazıkları çaktım. Güzel kürekçek seçtim ve geminin yedeklerini ambara koydum. Eritmek için kazana 21.600 zift döktüm. Bunun yarısını saf zift olarak gemiye sakladım. Tekneciler gemiye 10.800 şırlık getirdiler. Şırlık susam yağıdır. Bunun 1/3 biri peksimet kızartmak için harcandı. 1/3'ünü de gemici sakladı. İşçilere çok sığır kestim ve her gün koyun boğazladım. Ustalara ırmak suyu gibi bira, rakı, şırlık ve şarapa kıtıldı. Bunlar Nevruz bayramına benzer bir bayram kutladılar. Ustayı yağlamak için kendi elimi de bulaştırdım. Gemi 7. günde tamam oldu. Gemiyi kızaktan indirmek güç oldu. Çünkü geminin 1/3 suya girinceye dek onu kızak üzerinde aşağıdan ve yukarıdan itmek zorunluluğu vardı. Elime geçen her şeyi içine yükledim. Elime geçen her gümüşü içine yükledim. Elime geçen her altını içine yükledim. Bütün soyumu, sopumu ve kavmimi gemiye bindirdim. Yazının vahşi, yazının evcil hayvanlarını ve bütün ustaları gemiye aldım. Şamaş bana bir süre verdi. Bulutları güden, akşamleyin bir buğday yağmuru yağdıracak diye. O zaman gemiye bin ve kapını kapa diye. Bu süre yaklaştı. Bulutları güden, akşamleyin buğday yağmurunu yağdırıyordu. Ben havanın yüzüne baktım. Hava bakılmayacak kadar korkunçtu. Ben geminin içine bindim ve kapımı kapadım. Gemici Puzur Amuri'ye gemiyi yaptığından dolayı sarayı her şeyiyle teslim ettim. Artık gökten kara bulutlar yükseldi. Bulutların içinde Adat gürledi. Şullat ve Haniş tanrıların kafilesini çekiyorlardı. Saray uluları bunların peşi sıra dağları ve ovaları aşıyorlardı. Büyük İrah bütün bentlerin kazıklarını çekti. Ninurta da ilerleyip büyük havuzun sularını boşandırdı. Anunnaki tanrıları meşaleleri yukarı kaldırıyordu. Tanrıların saçtıkları ışın ülkeyi kızıla boğuyordu. Fırtına tanrısının saçtığı yalım gökyüzünü yalıyordu. Bütün güneşin ışıklarını kararttılar. Büyük fırtına ülkeyi bir çanak gibi parçaladı. Bir gün karayel esip hepsini sildi süpürdü. Sonra birdenbire Poyraz esip ülkenin altını üstüne getirdi. Rüzgarlar insanların tepesinde savaş edercesine çarpıştılar. Kimse kimseyi göremiyordu ve gökten bakılınca insanlar tanınmıyordu. Tanrılar bile tufandan korkarak geri çekildiler. Ve göğün en yüksek katına kadar çıktılar. Tanrılar orada bir köpek gibi kıvrılmışlardı. Göğün en son eteklerinde büzülüp yatıyorlardı. İştar çocuğunu ağlayan bir ana gibi bağırıyordu. Tanrıların ecesi güzel sesiyle ah ediyordu. Yazık o güne, o gün çirkef olsun. Benim tanrılar meclisinde kötülük buyurduğum o gün, ben nasıl oldu da tanrılar toplantısında kötülük buyurdum? Nasıl oldu da insanları yok etmek için bu savaşımı buyurdum? Benim sevgili insanlarım, denizi balıklar gibi doldursunlar diye mi doğuyordu? Anunnaki tanrıları onunla birlikte ah ediyorlardı. Onlar yerlerinde ağlayarak oturuyorlardı. Dudakları çatlamıştı ve ağızlarından buhar çıkıyordu. Fırtına ve tufan 6 gün 7 geceyi geçti. Fırtına yurdu silip süpürüyordu. Artık 7. gün gelince tufan fırtınası savaşımı durdurdu. Önceden dalgaları bir ordu gibi birbiriyle savaşan deniz şimdi dinginleşti. Kötü rüzgar dindi ve tufan sona erdi. Havaya baktığım zaman ortalıkta sessizlik vardı ve bütün insanlık çamur olmuştu. Suyun bastığı yüzey dümdüzdü. Bunun üzerine hava deliğini açtığım zaman güneşin sıcağı burnumun kanatlarına vurdu. Diz çöküp oturdum ve ağladım. Gözyaşlarım burnumun kanatlarından akıyordu. Sonra ufuklara bakarak denizin kıyısını aradım. Her yana 12 kez 12 defa bakınca denizden bir ada yükseldi. Sonunda gemi Nisir Dağı'na oturdu. Nisir Dağı, bugünkü Irak ve İran sınırında Rumiye Gölü'nün güneyinde bulunan yüksek dağlardan biri olsa gerekir. Bu yazma İsrailoğulları yazmasından ayrılıyor. İsrailoğulları yazmasına göre Nuh'un gemisi Ağr Dağı'nın üstüne oturmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre de Cudi Dağı'na. Nisir Dağı gemiyi tutup onu sallanmaya bırakmadı. Birinci gün, ikinci gün Nisir Dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Üçüncü gün, dördüncü gün Nisir Dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Beşinci ve altıncı gün Nisir Dağı gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. Yedinci gün gelince dışarı bir güvercin çıkarıp uçurdum. Güvercin gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir kırlangıç çıkarıp uçurdum. Kırlangıç gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir karga çıkarıp uçurdum. Karga gidip bir keliği gagaladı. Keli, suların, bataklıkların, çamurlu tarlaların ortasındaki kuru yerlere dendiği gibi su altı olmayan dik tarlalara da keli tarla denir. Bundan sonra 4 rüzgar yönüne her şeyi dışarı salıverip bir kurban kestim. Dağın tepesinde bir tütsü sungu hazırladım. Artık 7 ve nice 7 sungu küpleri yerleştirdim. Bu küplerin taslarına güzel kokulu kamış, katran sakızı ve mersin kokusu döktüm. Tanrılar bu güzel kokuyu aldılar. Tanrılar kurban verenin tepesinin üstünde sinekler gibi toplandılar. Büyük tanrıça oraya gelir gelmez kendi zevki için yaptığı büyük gerdanlığı yukarı kaldırdı. Siz oradaki tanrılar, ben boynumda taşıdığım bu gerdanlığın taşlarını nasıl unutmuyorsam, bu günleri de sonsuza dek anımsayacağıma ve asla unutmayacağıma ant içerim. Bütün tanrılar bu güzel koku sungusuna gelsinler ama Enlil bu sunguya gelmesin. Çünkü körü körüne tufan yaptı ve insanlarımı yıkıma uğrattı. Enlil oraya gelir gelmez Gemiyi görünce öfkelendi. İgigi tanrılarına son derece kızdı. Buradan bir can kurtulmuştur. Bu yakımdan kimse kurtulmamalıydı. Ninurta konuşmak için ağzını açtı ve Enlil'e, Yiğit'e dedi. Böyle bir şeyi Ea'dan başka kim bulup düşünebilirdi? Her beceriyi, her hileyi yalnızca Ea bilir. Ea konuşmak için ağzını açtı ve Enlil'e, Yiğit'e dedi. Ey tanrıların büyük üstadı, ey Yiğit Enlil, ah nasıl olur da sen körü körüne tufan yaptın? Onun suçunu suçluya yüklet, kelepçesini gevşet ki etini kesmesin. Yine kelepçesini çek ki daha gevşek olmasın. Ea, insanlara kızıp tufan yapan Enlil'e bu seslenişiyle adalet yolunu salık veriyor. Herkesi suçuna göre cezalandırmayı anımsatıyor ve yaptığı tufanla gösterdiği adaletsizliği Enlil'in yüzüne vuruyor. Senin yaptığın bu tufan yerine bir aslan kalkıp insanları azatsa daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine bir kurt kalkıp insanları azatsaydı daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine veba tanrısı kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi. Ben büyük tanrıların gizini açığa vurmadım. Aklı pek çok olana bir düş gösterdim. O böylece tanrıların gizini öğrendi. Şimdi onun için bir karar vermek sana düşer. Enlil geminin içine binip elimden tuttu ve beni karaya çıkardı. Kadınımı da çıkarıp yanında diz çöktürdü. Alınlarımızı elledi ve aramızda durarak bizi kutladı. Utna Piştim bundan önce bir insandı. Fakat şimdi Utna Piştim ve kadını bizim gibi tanrılar olsunlar. Utna Piştim otursun. Uzakta, ırmakların denize döküldüğü yerde. Enlil'in bu sözlerinden sonra beni aldılar ve uzakta, ırmakların ağzına oturttular. Şimdi sana tanrıları kim toplayacak? Aradığın yaşamı nasıl bulacaksın? Hadi 6 gün ve 7 gece uykusuz kal. O, dizlerinin üstüne çömeldiği yerde uyku ona sis gibi yavaş yavaş soluğunu verdi. Utna Piştim ona, karısına dedi. Adama bak, yaşamı istiyordu. Uyku ona sis gibi yavaş yavaş soluk verdi. Karısı ona, Utna Piştim'e dedi. Sen onu elle de adam uyansın. O geldiği yoldan esenliğe geri dönsün. O çıktığı kent kapısından ülkesine varsın. Utna Piştim ona, karısına dedi. İnsanoğlu kötüdür ve o sana kötülük eder. Hadi onun günlük ekmeklerini pişir ve her gün başucuna koy. Uyuduğu günleri de duvara çiz. O, onun günlük ekmeklerini pişirdi ve her gün onun başucuna koydu. Uyuduğu günleri de ona imledi. Birinci ekmeği kupkuruydu. İkincisi büzülmüştü. Üçüncüsü yaştı. Dördüncü ekmeğin kabuğu ağarmıştı. Beşinci ekmek küflenmişti. Altıncı ekmek pişmişti. Yedinci. Bu anda adamı elledi ve o uykusundan irkilip uyandı. Gılgamış ona, uzaktaki Utna Piştim'e dedi. Beni uyku basar basmaz sen durmadan beni elledin ve sen beni uyandırdın. Utna Piştim ona, Gılgamış'a dedi. Hadi Gılgamış, günlük ekmeklerini say. Ve işte şu duvar, sana uyuduğun günlerin sayısını göstersin. Birinci ekmeğin kupkurudur. İkincisi büzülmüştür. Üçüncüsü yaştır. Dördüncü ekmeğin kabuğu ağarmıştır. Beşinci ekmek küflenmiştir. Altıncısı pişmiştir. Yedinci, bu anda sen uykudan irkilip uyandın. Gılgamış ona, Utna Piştim'e dedi. Bana yardımcı kal. Nereye gideyim? Bütün organlarımı kötü ruhlar kapladı. Yatak odasında ölüm bekliyor. Neye baksam o ölümdür. Ekmek sahnesinin anlamı şudur. Utna Piştim, taşıdığı kan dolayısıyla yarı tanrı olan Gılgamış'ı tanrılık niteliğini göstermesi için sınava çekiyor. Bu sınav, Gılgamış'ın bir hafta uykusuz kalmasıdır. Gılgamış uyumamak için oturmayıp çömeliyor. Fakat son derece yorgun olduğundan hemen uykuya dalıyor. Utna Piştim'in karısı uyuyan Gılgamış'ın sınavı başaramadığını görünce, kocasına onu uyandırıp ülkesine geri göndermeyi salık veriyor. Ancak Utna Piştim, onun da her insan gibi kötü huylu olduğundan, uyuduğunu yadsıyarak sonunda bir kavga çıkarmasından çekiniyor ve Gılgamış'ın ne kadar uyuduğunu kendisine göstermek amacıyla ortaya bir kanıt koymak istiyor. İşte bundan ötürü konuğun günlük ekmek payı uyumasına karşın pişirilip başucuna konuyor. Ve konuk evlerinde hep yapıldığı gibi hesabı da duvara çiziliyor. Gılgamış, kendisine yüklenen bütün görev günlerini uykusuz geçireceği yerde, baştan sona uykuyla geçirdikten sonra Utnapiştim onu uyandırıyor. Utnapiştim'in önceden kestirdiği gibi Gılgamış gerçekten uyuduğunu yatsıyor. Ama başucuna konan ekmeklerin geçirmiş olduğu değişimler ve çizilen çizgilerle uyuduğu hemen anlaşılıyor. Bunun üzerine yaşamı aramaktan vazgeçerek umutsuzluğa kapılıp talihinden yakınıyor. Utnapiştim ona, gemici Urşan abiye dedi. Urşan abi, denizin rıhtımı seni aldatsın. İki kıyı arasında gidip gelen gemi senden nefret etsin. Her zaman erişmek istediğin denizin kıyısından her seferinde yoksun kal. Gılgamış'ın acıklı durumu Nuh peygamberi üzdüğünden gemicisi Urşan abiye yukarıdaki gibi ileniyor. Çünkü gemicisi Gılgamış'a yol göstermekle onu başına bela ediyor. Buraya getirdiğin adamın gövdesi kirden kabuk bağlamıştır. Giydiği post bedeninin güzelliğini bitirmiştir. Urşan abi, onu alıp yıkanacak yere götür. Kutsal bir rahibin yıkanması gibi onun kabuk bağlayan kirini suyla yıka. O sırtındaki postu atsın ve deniz onu götürsün. Onun güzel bedeni parlasın. Yepyeni olsun başındaki külah. Bir kaftan giymiş olsun. Görkemli bir elbise. O ülkesine giderken yürüdüğü yol boyunca yurduna varıncaya dek kaftanı tiftiklenmeyip yepyeni kalsın. Urşan abi onu alıp yıkanma yerine götürdü. Kutsal bir rahibin yıkanması gibi onun kabuk bağlayan kirini suyla yıkadı. O sırtındaki postu attı ve deniz onu götürdü. Onun güzel bedeni parladı. Yepyeni oldu başındaki külah. Bir kaftan giymiş oldu. Görkemli bir elbise. O ülkesine giderken yürüdüğü yol boyunca yurduna varıncaya dek kaftanı tiftiklenmeyip yepyeni kaldı. Gılgamış ve Urşan abi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaya kaptırarak sürüp gittiler. Karısı ona, uzaktaki Utnapiştim'e dedi. Gılgamış geldi, yoruldu, güçlük çekti. Ona ne verdin ki o yurda dönüyor? Fakat o, Gılgamış, geminin küreğini kaldırdı ve gemiyi kıyıya yanaştırdı. Utnapiştim ona, Gılgamış'a dedi. Ey Gılgamış! Geldin, yoruldun, güçlük çektin. Sana ne verdim ki yurduna dönüyorsun? Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Ve hiç kimsenin bilmediği biricik otun yerini sana söyleyeyim. Bu ot tıpkı deve dikenine benzer. Ama dikenleri gül dikeni gibi keskindir. Yaklaşana batar. Sen bu otu eline geçirmek istersen, eline batacağından korkma. Gılgamış bunu duyar duymaz derin bir kuyu kazdı. Ve ayaklarına ağır taşlar bağlayıp kuyuya indi. Ayağına bağladığı taşlar onu yerin altındaki tatlı su denizinin dibine kadar batırdı. Ama o otu aldı ve dikenleri eline ve battı. Bundan sonra Gılgamış ağır taşları kesip yukarı fırladı. Kuyunun suyu onu fırlatıp denizin kıyısına attı. Gılgamış ona, gemici Urşan abiye dedi. Urşan abi, bu ot büyülü bir ottur. İnsan bununla gençliği kazanır. Bu ota yaşlı genç olur denir. Bunu Uruk'a yanımda götürmek istiyorum. Onu sevdiklerime yediririm ve onu parça parça doğrarım. Sonra da kendim yiyip tam çocukluğuma döneyim. İki kez 20 saatten sonra biraz yemek yediler. İki kez 30 saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine bıraktılar. Gılgamış burada suyu soğuk bir kuyu gördü. Suda yıkanmak için aşağı indi. Bir yılan otun kokusunu aldı ve taşların yarığından yukarı çıkıp otu götürdü. Gılgamış geri döndüğü sırada yılan gömleğini atmıştı. Bu anda Gılgamış yere oturmuş ağlıyordu. O, gemici Urşan abiye dedi. Urşan abi, kollarım kimin için yoruldu? Kimin için yüreğimden kanlar boşandı? Kendime iyi bir şey kazandım. Yer aslanı için iyilik yapmış oldum. Şimdi denizin kabarması beni iki kez 20 saat o yere geri götürse bile gereçler kuyu kazdığım zaman içine düşmüştü. Burada işime yarayacak olan gereçleri nasıl bulabilirim? Olmaz. Yurduma geri dönmeliyim. Gerçekten Gılgamış gemiyi kıyıda bıraktı. İki kez 20 saatten sonra biraz yemek yediler. İki kez 30 saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine bıraktılar. Onlar Uruk pazarına geldiklerinde Gılgamış ona, gemici Urşan abiye dedi. Urşan abi, Uruk duvarının üstüne çık, ileri yürü, temeli gözden geçir, tuğla duvarı gözden geçir. Acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? 3600 dönüm kent, 3600 dönüm hurma bahçesi, 3600 dönüm kerpiç kuyu, üstelik İştar Tapınağı'nın çukuru. Bunların topu 3 kez 3600 dönüm ve işte bunların hepsi Uruk'tur. 12. tablet. Gılgamış destanı aslında 11. tablette sona ermiştir. 12. tablet ancak bir ektir ve destanla hiçbir ilgisi yoktur. 1. tabletten 11. tablete dek olan bölümü eski kaynaklardan yararlanılmış olmasına karşın bunlardan bağımsız olarak değiştirilip yeni bir kalıba sokulmuştur. 12. tablet ise M.Ö. yaklaşık 2000 yılında yazılmış olan Sümerce bir metnin aslına bağlı çevirisidir. Ve bu tabletin Akatlı olan çevirmeni metinde en küçük bir değişiklik yapmamıştır. Bu Sümerce metninin birinci kısmının yarısı bundan birkaç yıl önce elimize geçmiştir. Bunun nasıl bittiğini bilmiyoruz. Olasılıkla birkaç yüz satırdan oluşan bu Sümerce metninin içinde Akatlı çevirmen ancak 154 satırı çevirmiştir. Bundan dolayı bu tablette anlatılan olaylar bütünlüklerini yitirmiştir. Bu çeviri, yeraltı dünyasının heyecanlı betimlemesi ve bu dünya yaşamının anlatımından oluşmaktadır. Şöyle ki, Gılgamış gök tanrıçası İştar'la barışmak için ona olağanüstü iyi ve değerli ağaçtan yapılmış bir taht sunmak istiyor. Bu amaçla çok yaşlı ve kalın bedenli bir hulubbu ağacını devirmeye gidiyor. Bu ağacın tepesindeki yaprakların arasında ünlü fırtına kuşunun yuvası bulunuyor. Kimi Sümer söylencelerinde yavrusuyla birlikte geçen bu kuş, kartal ve aslanın birleşimi olan bir yaratık olarak betimlenir. Ağacın kökleri arasında hiçbir büyünün etkileyemediği yılan yuvası bulunuyor. Ağacın gövdesinde ise bakireler tanrıçası Lilith'in evi vardır. Gök tanrıçası, sonraki Babil dininde en korkunç bir gulyabani olan Lilith'e ilgi gösterip iyi davranıyor ve Lilith, Gılgamış'ın bu ağacı devirmesiyle hemen o anda özgürlüğüne kavuşuyor. Gılgamış, serüvenini başarıyla bitirdikten sonra bir ganimet olarak bu ulu ağacın hem gövdesini hem de dallarını Uruk'a getiriyor. Fakat yeraltı dünyasının tanrıçası Ereş Kigal, İştar'a sunulacak bu armağanı kıskanıyor ve yeraltından yeryüzüne dek bir çukur açıyor. Gerek ağacın gövdesi, gerekse dalları bu çukurdan cehenneme düşüyor. İşte bu noktadan sonra 12. tabletin arkası geliyor. Arkadaş değil, köle. Sümer yazmasına göre Enkidu, Gılgamış'ın arkadaşı değil, kölesidir. Efendisinin çukurdan aşağı cehenneme düşen değerli ağaçlarını geri çıkarması için bu işe hazır bekliyor. Enkidu, efendisine göreceği hizmetle ilgili olarak şu sözleri söylüyor. Ağacın bedeni hemen bugün Nacar'ın evine bırakılmış olacaktır. Ağacın dalları Nacar'ın keseri için hazır olacaktır. Efendim, niçin ağlıyorsun? Hemen bugün senin ağacın bedenini yerin altından çıkaracağım. Dalları cehennemden yukarı getireceğim. Eğer bugün yeraltı dünyasına gidersen, kutsal şeyler önünde başını eğmemelisin. Temiz bir gömlek giymemelisin. Yoksa hemen senin bir yabancı olduğunu anlarlar. Mermer şişecikten alınmış güzel kokuyu sürünmemelisin. Yoksa onlar güzel kokuyu alınca hemen çevrene toplanırlar. Gürzünü yeraltı dünyasına düşürmemelisin. Yoksa gürzle öldürülmüş olanlar hemen çevrene toplanırlar. Eline sopa almamalısın. Yoksa ruhlar senden titrerler. Ayağına ayakkabı giymemelisin. Yerde gürültü etmemelisin. Sevdiğin karını öpmemelisin. Kendisine kin beslediğin karını dövmemelisin. Sevdiğin çocuğunu öpmemelisin. Kendisine kin beslediğin çocuğunu dövmemelisin. Yoksa cehennem senin için sokurtu, homurtu yapar. Enkidu yere iner. Enkidu yer altına iner inmez, adı geçen tanrıça Ninasu'nun kutsallığına ayak basar. Enkidu, çıplak tanrıçanın güzelliğinden ve vücudunun parlaklığından dolayı kendinden öyle geçiyor ki Gılgamış'ın kendisine verdiği bütün öğütleri unutuyor. Böylece o, yeraltı dünyasında yakalanıyor ve Gılgamış, değerli ağacından başka kendisine bağlı olan kölesi Enkidu'yu da yitiriyor. Yeraltı dünyasının destanı. O, yatan bir kadına, yatan bir tanrıçaya, yatan Ninasu anaya yaklaşıyor. Onun parlak omuzları açıktı, örtülmemişti. Onun göğsü mermerden yapılmış yuvarlak bir vazo gibi, kırışıksız ve dümdüzdü. Enkidu, yeraltı dünyasına gidip tanrıçayı görünce, bu tanrısallık önünde başını eğdi. Temiz bir gömlek giydi. Hemen onun bir yabancı olduğunu anladılar. Mermer şişecikten alınmış güzel kokuyu süründü. Onlar güzel kokuyu alınca hemen çevresine toplandılar. Gürzünü yeraltı dünyasına düşürdü. Gürzle öldürülmüş olanlar çevresine toplandılar. Eline sopa aldı. Ruhlar ondan titrediler. Ayağına ayakkabı giydi. Yerde gürültü etti. Sevdiği karısını öptü. Kendisine kin beslediği karısını dövdü. Sevdiği çocuğunu öptü. Kendisine kin beslediği çocuğunu dövdü. Cehennem onun için sokurtu ve homurtu yaptı. O, yatan bir kadına, yatan bir tanrıçaya, yatan Ninasu anaya yaklaştı. Onun parlak omuzları açıktı, örtülmemişti. Onun göğsü mermerden yapılmış yuvarlak bir vazo gibi, kırışıksız ve dümdüzdü. Okurun da dikkatini çekmiş olduğu gibi, burada ikinci kıta sözcüğü sözcüğüne yineleniyor. Bunun anlamı ve sanatçının bundan amacı şöyle açıklanabilir. Enkidu'nun yazgısının değişmesi, yani onun ruhlara katılması bir yıldırım hızıyla oluyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yeraltı dünyasında alışılan durum sürüyor ve yine hiçbir şey olmamış gibi Tanrıça Ninasu kendi tanrısal dinginliğini koruyor. İşte böylece insanın ölümlülüğü tanrıların değişmeyen ölümsüzlüğüyle bir karşıtlık oluşturuyor. O zaman Enkidu yeryüzüne çıkmak isteyince onu ne bela getiren ruh ne de hastalık ifriti yakaladı. Onu cehennem kralının amansız bir şeytanı yakaladı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. O yiğitler alanında düşüp ölmedi. Onu yeraltının kendisi öldürdü. O zaman Ninsu'nun oğlu kölesi Enkidu için ağladı. Ve tek başına kalkıp Enlil'in Ekur evine gitti. Enlil baba, bugün ağacımın bedeni yerin altına düştü. Ağacımın dalları da yerin altına düştü. Bunları çıkarmak için yerin altına inen Enkidu'yu, onu ne bela getiren ruh ne de hastalık ifriti yakaladı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. Onu cehennem kralının amansız bir şeytanı yakalamadı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. O yiğitler alanında düşüp ölmedi. Onu yeraltının kendisi öldürdü. Bunun üzerine Enlil baba Gılgamış'a hiçbir yanıt vermedi. Gılgamış Sin babaya başvurdu. Sin baba, bugün ağacımın bedeni yerin altına düştü. Bunları çıkarmak için yerin altına inen Enkidu'yu, onu ne bela getiren ruh ne de hastalık ifriti yakaladı. Onu cehennem kralının amansız bir şeytanı yakalamadı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. O yiğitler alanında düşüp ölmedi. Onu yeraltının kendisi öldürdü. Bunun üzerine Sin baba Gılgamış'a hiçbir yanıt vermedi. Gılgamış tek başına kalkıp Ea'nın Eapsu evine gitti. Ea baba, bugün ağacımın bedeni yerin altına düştü. Ağacımın dalları da yerin altına düştü. Bunları çıkarmak için yerin altına inen Enkidu'yu, onu ne bela getiren ruh yakaladı ve ne de hastalık ifriti yakaladı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. Onu cehennem kralının amansız bir şeytanı yakalamadı. Onu yeraltının kendisi yakaladı. O yiğitler alanında düşüp ölmedi. Onu yeraltının kendisi öldürdü. Ama Ea baba ona şu yanıtı verdi. Cehennem kralı yiğit Nergal'a başvur. Ereşki Gal'ın ağabeyi kral Nergal'a başvur. Eğer cehennemin kralı yiğit Nergal yeraltının hava deliğini açacak olsaydı, o zaman Enkidu'nun ruhu hafif bir yel gibi yerin altından çıkardı. Şiirin gelişinden, şimdi Enkidu'nun ruhunun gerçekten yer altından yeryüzüne çıktığı kendiliğinden anlaşılmış oluyor. Bunlar birbirleriyle kucaklaştılar. bir türlü birbirlerinden ayrılmak istemediler. Birbirlerine anlatmaktan usanmadılar. Akatça yazmada görüldüğü gibi Enkidu burada birdenbire Gılgamış'ın arkadaşı oluyor. Bu bölümün Sümerce özgün metni elimizde olmadığından değişikliğin nasıl ortaya çıktığını bilemiyoruz. Acaba bu değişiklik Sümerce özgün metinde de var mı? Yoksa Akatlı yazar her şeye karşın burada metin üzerinde kesin bir değişiklik mi yaptı? İşte söylediğimiz gibi bunu anlayamıyoruz. Arkadaşım, söyle bana. Söyle bana, yer altında gördüklerini anlat bana. Söyleyemem arkadaşım, söyleyemem. Sana yeraltı dünyasında gördüklerimi anlatacak olursam sen oturup ağlamalısın ve ben de oturup ağlamalıyım. Ellemekle zevk duyduğum benim güzel bedenimi şimdi böcekler eski bir elbiseyi yer gibi yiyor. Ellemekle zevk duyduğun benim güzel başım bir çamur teknesi gibi toprak doludur. Enkidu şöyle diyerek büzülüp toprağa çömeldi. Arkadaşım, yeraltı dünyasında şunları gördüm. Tablette Enkidu'nun yeraltı dünyasıyla ilgili sözlerinin bulunduğu yer kırıktır. Söylenen bu sözler yaklaşık 30 satırdır. Bu sahne, Gılgamış'ın yeraltı dünyasının ayrıntılarıyla ilgili olarak sorduğu soruları ve Enkidu'nun buna verdiği yanıtları içermektedir ki bu bölümün yaklaşık ilk 15 satırı kırıktır. Sehpaya asılmış olanı gördün mü? Evet, gördüm. Eğer işlediği günahtan pişman olsaydı, çivinin kopmasıyla kurtulurdu. Eceliyle öleni gördün mü? Evet, gördüm. Gece yatağında uyuyup soğuk su içiyor. Savaş alanında öleni gördün mü? Evet, gördüm. Ana ve babası onun için uğraşıyorlar. Karısı da onun için çalışıyor. Cesedi kırda bırakılmış olanı gördün mü? Evet, gördüm. Onun ruhu yeraltı dünyasında uyumuyor. Ruhuyla kimsenin ilgilenmediğini gördün mü? Hayvanlara yedirilen tencere kazıntısı ve sokağa atılan yemek artıkları onun besinidir. Destan burada sona eriyor. Destanın son tableti nasıl tutarsız başladıysa yine tutarsız olarak bitiyor. Sümerler. Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkmış olan çok sayıda medeniyetin temellerini Sümerler atmıştır. Yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya bölgesinde Sümerler tarafından ortaya konulmuştur. Bazı araştırmacılar Sümerlerin Türklerle akraba olduğunu bile söylemiştir. Genel düşünce Sümerlerin aynı dönemi paylaşan diğer halklarla yakın etkileşimi sonucu birçok benzerliğin meydana gelmiş olması bu duruma neden olmaktadır. Henüz Sümerlerle başka bir halkın bağları veya akrabalığı bilimsel bir şekilde kanıtlanabilmiş değildir. Sümerler, Mezopotamya'da birbirinden bağımsız site denilen şehir devletler içinde yaşamışlardır. Sümerler tarafından kurulmuş olan en önemli şehirler arasında Ur, Uruk, Kiş, Lagash ve Nippur şehirleri gösterilmektedir. Bu şehir devletleri Ensi veya Patesi adı verilen rahip krallar tarafından idare ediliyordu. Bütün Mezopotamya coğrafyasına yayılmış olan ülkenin tamamını idare eden ve her şeyin hakimi olan krala ise Lugalkalma deniyordu. Sümer kralları çeşitli yetki ve güçleri tek elde toplamıştı ve başkomutan, başyargıç ve başrahip unvanlarını da bu krallar tarafından kullanılıyordu. Çok tanrılı inanç sistemine sahipti Sümerler ve bu tapınımlarını sürdürdükleri tapınaklarına ziggurat denmekteydi. Ziggurat'lar 7 katlı bir şekilde inşa edilmiş olup toplamda 3 ana bölümden meydana geliyordu. Bu tapınakların ilk katları erzak deposu olarak kullanılırken orta katları eğitim ve okul alanı ve tapınak olarak kullanılıyordu. Tapınakların son katları ise rasathane görevini yerine getiriyordu. Burada rahipler yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini izliyorlardı. Yazının icadının serüveni bu tapınaklara kadar dayanmaktadır. Mezopotamya'da fazla taş bulunmadığından, evler ve tapınaklar genellikle kerpiç ve tuğlayla yapıldığından günümüze ulaşan fazla bir yapı olmamıştır. Hem bu yapıların bu özelliğinden hem de bölgenin çok sık bir şekilde istilalara uğramasından dolayı bu yapılar günümüze kadar gelememiştir. Dünyanın ilk hukuk devleti Sümerler. Günümüz uygarlığının temeli yazıya dayanmaktadır. hatta tarihi yazının bulunmasıyla başlatmaktadırlar. Günümüz medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilen yazıyı, çivi yazısını ilk kez Sümerler icat etmiştir. Yine insanlık tarihinin ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından meydana getirilmiştir. Bu özelliklerinden dolayı Sümerler, dünyadaki ilk hukuk devleti olarak kabul edilmektedir. Rahip krallar otoritelerinin korunmasını istedikleri için çeşitli hukuk kurallarını ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Lagash kralı Urukagine tarafından meydana getirilen ilk yazılı kanun metinleri fidye ve bedel konuları için yapılmıştı ve yeni bir sistemin kurulmasına dayanıyordu. Sümerlerin ilkleri ve edebiyat eserleri. Sümerlerin birçok konuda insanlık tarihinde ilkleri başlattığı bilinir. Bu ilkler arasında edebiyat eserleri de bulunmaktadır. Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri arasında sayılan eserler şunlardır: Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Hikayesi. Sümerler, insanlığın bilimsel gelişmelerine katkıları bulunan medeniyetlerin öncüsü olmuştur. Matematik ve geometrinin temellerini atanlar yine Sümerli bilim adamlarıdır. Sümerlerin matematiğe katkıları arasında dört işlem, dairenin alanının hesaplanması, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlanması vardır. Bunların yanı sıra Sümerler, astronomi alanında da gelişmiş bilim adamlarına sahipti. Astronomi ile ilgili olarak burçları bulmaları, bir ayı 30 gün olarak hesaplamaları, bir yılı 360 gün olarak hesaplamaları, bulunduğu gibi bir de güneş saatini icat ederek insanlığa büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Dünya tarihinde ilk kez ay yılı hesabına dayanmakta olan takvim de yine Sümerler tarafından yapılmıştır. Sümerlerin sonunu getiren kavim Akatlar olmuştur. Sümerlerin kökenleri. Birçok bilim adamı ve tarihçinin hemfikir oldukları konu, Sümerlerin Mezopotamya'nın yerli halklarından biri olmadığıdır. Sümerologlar, ortaya çıkarılmış olan binlerce Sümer tabletini inceledikten sonra bu tabletlerde bulunan bilgilerin ışığında bir değerlendirme yaparak şu karara varmıştır: tarihe Sümerler olarak geçen kavmin halkının bir bölümü Orta Asya'dan gelmiştir. Diğer bir bölümü ise doğuda bulunan Dilmun adı verilen bir ülkeden bölgeye göç ederek geldiği söylenmektedir. Buna rağmen Sümerlerin kökenleri konusunda tam bir bilgi mevcut değildir. Bilinen tek önemli gerçek ise Sami kökenli olmadıklarıdır. Nitekim Sümerce, Hint-Avrupa ve Sami kökenli dillerle akraba bile değildir. Sümer dilinin bazı özellikleri Ural-Altay dillerini hatırlatmaktadır. Ancak yine de bir akrabalıktan söz etmek kolay olmamaktadır. Bu yönde kanıtlar yeterli kuvvette değildir. Atatürk'ün bu konuda bir Türk tarih tezi bulunmaktadır. Bu teze göre de Sümerler, M.Ö. 3500 yıllarında Orta Asya'dan göç etmiş bir kavimdir. Ancak yine de bunu destekleyecek arkeolojik veya tarihi veriler elde edilememiştir. Yine de örneğin eski Ön Asya tarihi uzmanı Hamill, Sümerleri tamamıyla Türk kavmi olduğunu kabul etmektedir. Orta Asya'dan M.Ö. 5000 ila M.Ö. 4500 dönemlerinde gelmiş olan Türklerin Sümerleri oluşturduğunu ileri sürmektedir. Sümerce dilinde bulunan 350 kelimenin Türkçe olduğunu söylemektedir. Rus arkeolojisinin duayenlerinden olan arkeolog Nikolski şunları söyler: Sümerlerin ana vatanı olarak Aşgabat kentinin yakınları söz konusu olmaktadır. Bu bölgenin kurganlarından arkeologlar çeşitli taş, gümüş ve kilden yapılmış eşyalar ele geçirmişlerdir. Bu buluntular, Mezopotamya'nın güneyinde bulunan Sümer kurganlarında ele geçirilen parçalara çok benzemektedir. Bütün bu veriler şu düşünceyi ortaya koymaktadır: Sümerler muhtemelen günümüz Türkmenistan'ından Mezopotamya'ya inmiş bir kavimdir. Son dönemlerde yapılmış olan birçok çalışma bu iki uygarlığın arasında birçok ortak nokta olduğunu göstermektedir. Sümerlerin baş tanrıları olan Enlil'in yerleşik olduğu yer Mezopotamya'nın güneyinde bulunan düzlükler değil, dağlar olmuştur. Belki de Köpet Dağı'nın etekleri onların ana vatanı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Sümerce kendi başına ayrı bir dil olarak kabul görmektedir. Sümerce ve Sümerlerle bazı topluluk, kültür ve dillerin yakınlığı çoğu zaman tarih boyunca devam etmiş olan etkileşimlerle açıklanmaktadır. Sümerler'de bilim. Sümerlerin Mezopotamya bölgesine yerleştiklerinde çanak çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi bildikleri düşünülmektedir. Aşağı Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında bulunan Uruk, Lagaş, Eridu, Ur, Kiş gibi kent devletleri Sümerler tarafından kurulmuştur. Sümerler son derece gelişmiş yapı teknikleri kullanıyorlardı. Yerleştikleri bölgelerde gelişmiş bir sulama sistemi kurmuşlar ve kanallar, barajlar ve bentler yaparak hem seli önlemişler, bataklıkları kurutmuşlardır. Ayrıca düzenli sulama sistemi de geliştirerek farklı bir tarım yapmayı başarmışlardır. Tekerleği de icat edenler Sümerler olmuşlardır. Sümerler tarlalarını öküzlerin çekmekte olduğu sabanlarla sürüyordu. Sümerler ve sayılar. Sümerler 60 rakamıyla bağlantılı seksecismal sayı sistemini kullanıyorlardı. Sümerlerin sos diye tanımladıkları bu 60'lık birim bütün zaman ve mekan konularında ve hesaplarında kullanıldı. Bu sistemleri muhteşem bir uyum içinde veriler birbirine bağlanıyordu. Ayı 30 gün, yılı 360 gün olarak hesaplamıştı Sümerliler. Gece ve gündüzü ise 12'şer saat olarak hesaplamışlardı. Sümerler için bir yıl 12 ay olarak vardı. Ay ve güneş tutulmasını hesaplayanlar da tarihte ilk kez Sümerler olmuştu. Aritmetik ve geometrinin temellerini atanlar da Sümerlerdir. Çarpma ve bölme cetvelleri de Sümerler zamanında ortaya çıkmıştır. Daireyi 360 dereceye bölme fikri de Sümerlere aittir. Sümerler ve ilk yazı. İlk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarında bulmuşlardır ve yazıyı bulanlar Sümerlerdir. İlk yazıları şekiller üzerine kurgulanmışlardır. Bir çeşit sembol hieroglif sistemdi. Her varlık ve olay için ayrı bir şekil ve sembol kullanmışlardı. Çivi yazısı işaretleri de geçmişten kaynaklanan resim yazısına dayanmaktadır. Bir kavramı ifade eden bu çeşit işaretlere ideogram adı verilmektedir. Sümerce dilinin Hint-Avrupa ve Sami kökenli dillerle akraba olmadığı söylenmektedir. Bu dilin bazı özellikleri Ural-Altay dil grubu dilleriyle benzerlik gösteriyor olsa bile yine de bu dil grubu bu gruba dahil edilmemiştir. Sümerler bölgedeki iktidarlarını başka kavimlere bırakmak zorunda kalmışlardır. Ama yine dilleri her zaman en yaygın şekilde konuşulan dillerden biri olmuştur. Sümerce, özellikle dini belgelerin kaydedilmesinde büyük bir öneme sahip olmuştur. Sümerler ve icatlar. Sümerlerin icatları arasında çivi yazısı, matematik, tekerlekli araçlar, astronomi, tekneler, yün dokumaların boyaması ve ilk takvim bulunmaktadır. Mezopotamya'da ortaya çıkan çok sayıda medeniyetin temeli yine Sümerliler tarafından atılmıştır. Yazı ve astronomi de tarihte ilk kez Mezopotamya'da Sümerliler tarafından icat edilmiştir. Genel inanış, Sümerlilerin çağdaş olan kavimlerle yakın etkileşimi sonucu bazı benzerliklerin ortaya çıktığı yönündedir. Mezopotamya'da aynı dönemlerde yaşamış olan birçok farklı kavim bulunmaktadır. Ancak çeşitli özellikleriyle ilk öne çıkan ve daha sonra gelecek olan medeni oluşumların temelini atmış olan Sümerliler olmuştur. Tarihte ilk kez hem yazı, hem dil, hem tıp, hem astronomi konusunda ilk buluşları yapanlar Sümerliler olmuştur. Matematik, din, fal, büyü ve mitoloji gibi konularda da çağdaşları diğer kavimlerden oldukça ileri durumdaydılar. Yaratılış ve tufan efsaneleri de tarihte ilk kez Sümerlilerden kalma eserlerde rastlanmaktadır. Sümerler ve şehir devletleri. Sümerler zamanında Sümerliler tarafından kurulmuş 21 tane büyük ve yaklaşık 35 tane küçük şehir ve kasaba bulunuyordu. M.Ö. 4000 yılları döneminin başlarında Sümer sınırları kanallar veya sınır taşlarıyla yerleri kesin olarak belirlenmiş bir düzine kadar şehir devletlerine bölünmüş bir idareyle yönetiliyordu. Bütün şehirlerin merkezinde şehre ait özel bir sahip tanrı veya tanrıçaya adanmış olan ve bir rahip yöneticinin ensi veya kralın lugal idaresinde olan bir tapınak bulunurdu. Antik Mezopotamya bölgesinde şehir yerleşimleri. Hanedanlık öncesi ilk 5 şehir: Eridu, Battibira, Larsa, Sippar, Şuruppak isimleri altında Mezopotamya bölgesinde Sümerler tarafından kurulan şehirlerdir. Ayrıca diğer önemli Sümer şehirleri şu isimlerle tarihteki yerlerini almışlardır. Kiş, Uruk, Ur, Nippur, Lagash, Nigirsu, Umma, Hamazi, Adap, Mari, Akşak, Akkat, Isin bulunmaktadır. Ayrıca Sümerler tarafından kurulmuş çok sayıda küçük şehir bulunmaktadır. Bunların tarihe geçen isimleri şunlardır. Güneyden kuzeye, Kuara, Zabala, Kisurra, Marat, Dilbat, Borsippa, Kutha, Der, Esnuna, Nagar. Tarihin ilk şehri, Sümer şehri, Babil. Sümer şehri, Mezopotamya'nın güney ucunda bulunmaktadır. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalmaktadır. Sonradan adı Babil olmuş olan, günümüzde de Irak'ın Bağdat kenti ile Basra körfezine kadar olan bölgede bulunan bir yerdeydi. Sümer şehri, Sümerliler daha o bölgeye yerleşmemişken yaşamış olan ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir kavim tarafından M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2350 yılları arasında kurulmuştur. Bu kavim günümüzde Proto-Fıratlılar ya da Ubaidliler adı altında tarihi kayıtlarda bulunmaktadır. Ubaid ismi Al-Ubaid kentinde bulunan ilgili kazı alanından gelmektedir. Ubaidliler yine tarihte kurulmuş ilk medeniyet olarak dikkati çekmektedir ve Sümer şehrinde ortaya çıkmıştır. Bu kavim bölgedeki bataklıkları tarım yapmak için kurutmuştur. Ticaret, dokumacılık, dericilik, demircilik, taş oymacılığı ve çanak çömlekçilik gibi işlerde yapmışlardır. Ubaidlilerin bölgeye yerleşmesinin ardından değişik Sami topluluklar da aynı bölgeye gelerek yerleşmiş, kültürlerini Ubaidlilerin kültürleriyle karıştırmıştır. Sümerlilerden önce bu kavim ilk gerçek medeniyet bölgede kurmuştur. Sümerlilerin bölgeye gelişi. Sümerliler adı verilen ve dilleri bu bölgede uzun bir süre yaşamış olan halkın M.Ö. 3300 yıllarında muhtemelen Anadolu'dan bu bölgeye gelmiş oldukları söylenmektedir. M.Ö. 3000 yılına gelindiğinde ise bölgede en az 12 şehir devleti Sümerliler tarafından kurulmuştu. Bu dönemlerde her kent genellikle surlarla çevrilmişti. Her kentin kendi tanrısı vardı ve her kentte en az bir tapınak bulunmaktaydı. Sümerlilerden kalma kral isimleri listesi, tarihin belki de ilk kral listesi belgesidir. Ancak bu listeler genellikle tarihsel gerçekleri vermekten öte, içinde mitsel unsurlar barındırmaktadırlar. Geride kalan kral listesi incelendiğinde, tufandan önce Sümerlilerin yaşamış olduğu bölgede efsane haline gelmiş olan 8 idareci ve kent olduğu görülmektedir. Kral listesi verilere göre, tufandan sonra ortaya çıkmış olan ilk Sümer hanedanları Kiş, Uruk ve Ur'dur. Ünlü Gılgamış destanının kahramanı olan Kral Gılgamış ise kral listesine göre Uruk hanedanının krallarındandır. Lagash'ta iktidara gelmiş olan Ur-Nanshe'nin yaptırmış olduğu inşaatlar dikkati çekmektedir. Uruk-Hagina ismi de ilk yazılı reformları sayesinde tanınmıştır. Sümerlerin ilk erken dönemlerinde bir ana tanrısı bulunmaktadır. Adı ise An'dır. Anca daha sonra gelen dönemlerde bu tanrının yerine Enlil, Sümerlerin baş tanrısı durumuna yükselmektedir. Enlil'in Nippur kentinde Ekur adında bir tapınağı bulunmaktadır. Bundan dolayı Nippur, Sümerlilerin dini başkenti olarak kabul edilmektedir. Bu bölgede bir tapınak yaptırmak veya bu tür inşaatlarda çalışmak, hizmetli olmak önemli kutsal bir görev olarak kabul edilirdi. Tufandan sonra Sümerler. Tufanın ardından bazı şehir devletleri diğerlerini kendilerine bağlayarak onların üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Bazı dönemlerde şehirler birleşmiştir. Bu şehirleri birleştiren kralların birincisi M.Ö. 2800 yıllarında Kiş kentinin krallığını yapmış olan Etana olmuştu. Bu dönemlerde Kiş, Erek, Ur ve Lagash şehirleri diğer şehirlere hakim olabilmek için yüzyıllar boyunca mücadele etmiştir. Bu rekabet ve savaş dönemi Sümerleri dış düşmanlara karşı zayıf hale getirmişti. Bu durumdan faydalanan Elamlılar, M.Ö. 2530 ila 2450 yılları arasında ve daha sonrasında Kral Sargon yönetiminde bulunan M.Ö. 2334 ila 2279 Akatlılar Sümerlere saldırmıştır. Sargon hanedanı yaklaşık 100 yıl boyunca iktidarda kalmıştır ve şehir devletlerini birleştirmiştir. Sargon hanedanının yönetim şekli ise tüm Orta Doğu medeniyetlerini etkilemiştir. Sümerler ve Mezopotamya'da din, evrenin yaratılışı. Sümer inanışına göre başlangıçta gökle yer birdi. Daha sonra gökle yer tanrılar tarafından ayrılmıştır. Sümer inanışında evrenin kökeni şu şekilde açıklanır. Başlangıçta ilksel deniz vardı. Kökeni veya doğuşu hakkında hiçbir şey söylenmemektedir. Sümerliler onu her zaman var olarak kabul etmiştir. Deniz, gökle yerin birliğinden meydana gelen kozmik dağ oluşturmuştur. Tanrılar insan şeklinde kişileştirilmiştir. Anu, gök, eril, ki, yer, dişil tanrılardır. Onlar bir gün birleşmiş ve hava tanrısı Enlil doğmuştur. Hava tanrısı Enlil ise yeri gökten ayırmış ve babası Anu göğü ele geçirmiştir. Enlil'in annesi tanrıça Ki ise yeri ele geçirmiştir. Enlil ile annesi Ki'nin birleşmesi durumu da vardır. Tarihsel dönemlerde Ninmah, Yüce Kraliçe, Ninhursag, Kozmik Dağın Kraliçesi, Nintu, Doğurgan Kraliçe gibi çeşitli isimler altında tanrıçayla özdeşleştirilmiştir. Evrenin düzeninin sağlanması, insanın yaratılışı ve uygarlığın kuruluşunu bunlar başlatmıştır. Bu yaratılış bölümü konusu Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı adlı Sümer epik sanatının giriş bölümünde şöyle anlatılmıştır. Gök yerden uzaklaştıktan sonra, yer gökten ayrıldıktan sonra, insanın adı konduktan sonra, Anu göğü ele geçirdikten sonra, Enlil yeri ele geçirdikten sonra, Ereşkigal kurun ödülü olarak ele geçirilip götürüldükten sonra, o denize açıldıktan sonra, baba kura doğru denize açıldıktan sonra, Enki kura doğru denize açıldıktan sonra, kur krala ufak taşlar fırlattı. Enki'ye koca taşlar fırlattı. Onun küçük taşları el kadar taşlar, onun koca taşları, kamışların taşları, Enki'nin gemisinin omurgası, saldıran kasırgaya benzeyen savaşta yenildi. Krala karşı geminin serenindeki sular kurt gibi yutuyordu. Enki'ye karşı geminin ardındaki sular aslan gibi vuruyordu. Şiirden anlaşılana göre başlangıçta birlikte olan gök ve yer birbirlerinden ayrılmış ve böylece insanın yaratılışını emretti. Ardından gök tanrısı Anu göğün, yer tanrısı Enlil de yerin hakimi olmuştu. Sümer efsanelerinde insanın yaratılışı. Sümer mitolojisinde anlatılanlar incelendiğinde insanların tanrılara hizmet etsinler diye yaratıldığı görülür. Hava tanrısı Enlil'in yarattıkları arasında tanrılara hizmet etsinler diye Enki'nin isteğiyle tahıl tanrıçası Aşnan'la sığır tanrı Lahar'ı yaratmıştır. Ancak bu iki tanrı günün birinde büyük bir kavga içine girmişlerdir. Bundan dolayı yapılması gereken işler yapılamaz olmuştur. Bu kargaşa sorunlar çıkarmış ve tanrıların beklediği hizmetler yerine getirilemeyince tanrılar bu konuyu Enki'ye bildirmişlerdir. Tanrıların şikayetini dinleyen Enki'nin o sırada uyuduğu için olan bitenden haberi yoktur. Bundan sonra Tanrı Enki, Tanrıça Nammu ve doğum tanrısı Ninmah'tan insanı yaratmasını istemiştir. Ninmah ve Nammu derin suların üzerinde bulunan balçığı karıştırarak insanı yaratmıştır. İnsanın yaratılışı onuruna bir şölen verilmiştir. Bu şölende bütün tanrılar içmişler ve sarhoş olmuşlardır. Sarhoşluktan dolayı Ninmah'ın yaratmış olduğu altı insanın hepsi de kusurlu olmuştur. Bundan sonra Enki'nin yaratmış olduğu insan da akıl ve fiziksel açılardan kusurlu olmuştur. Hatasını düzeltmesi için Ninmah'tan yardım istemiştir Enlil. Tanrı Ninmah'ı yaptığı hatadan dolayı lanetlemiştir. Sümerler ve tarihin ilkleri. Hukuk. Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından meydana getirilmiştir. Bundan dolayı Sümer Devleti dünyadaki ilk hukuk devleti olarak kabul edilebilir. Bu kuralların oluşturulmasının nedeni ise iktidarın sürdürülmesidir. Lagash Kralı Urukagine tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar fidye ve bedel üzerine yazılmıştır. Sümerlerin başlangıçta anaerkil bir toplum yapısına sahip olduğu ileri sürülmektedir. Sümerler çalışma sistemi de kurmuşlar ve iş bölümü sistemi derinleşmiştir. Toplumun hiyerarşik yapısında birinci sınıf din adamları ve askerler bulunmaktaydı. Toplumun ikinci sınıfındaysa halk vardı. Üçüncü sınıfsa kölelerin oluşturduğu bir tabakaydı. Savaşlar sürekli devam ettiğinden halktan her insan kolayca köle elde edebiliyordu. Milattan önce 3000 ila 2500 yılları döneminde yüksek ruhbanlardan meydana gelmiş egemen sınıflar bulunuyordu. Dinsel özelliklere sahip kent devletlerinin yöneticileri şeklinde de ortaya çıkmışlardı. Bu kral rahipler toplumun hem din hem de siyasal işlerini yürütürdü. Bir kentin baş rahibi olan kişi aynı zamanda o kentin başkanıydı da. Sümer dinsel inancında varlığı hissedilen her nesnenin bir tanrısı bulunmaktaydı. Bu tanrılar insan görünümüne sahiptiler. Ancak bu tanrılar insanüstü güçlere sahip olan ölümsüz varlıklardı. Tanrılar insanlara ne istediklerini asla söylemezlerdi. Ancak insanlar onlara kendilerinden istenileni sorduğunda öğrenirlerdi. Sümer mitolojisinin en önemli destanı olan Gılgamış Destanı'nda da isimleri geçen tanrılardan en önemlileri şunlardır. Anu veya An, gök tanrısı. Önceleri baş tanrıyken sonra yerine hava tanrısı Enlil almıştır. Enlil, hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi. Enki, bilgelik tanrısı. Ninmah, ulu hanım, ana tanrıça. Nanna, Sin, ay tanrısı. Utu, şamaş, güneş tanrısı. Ay tanrısı Nanna'nın oğlu. Ecem, kraliçe, soylular tanrıçası. İnanna, İştar, aşk ve bereket tanrıçası. Sümerlerin sonu. Sümerler ilk darbeyi Akatlardan almışlardır. Akatlar tarafından içten çökertilen ve bundan sonraki dönemlerde de bir daha eski durumuna gelemeyen Sümerler, M.Ö. 2000'li yıllar döneminden sonra artık bağımsız bir şekilde varlıklarını sürdürememiştir. Bu dönemden sonra gelen Akat ve Babil uygarlıkları genellikle Sümerlerin izlerini taşımışlardır. Sümerlerin kendilerine has dilleri ve çivi yazıları bu dönemlerde varlığını sürdürmüş ve uzun süre yaşamıştır. Sümerlilerin dini inanışları ve mitleri de Fenike, Yunan, Roma medeniyetleri üzerinden günümüze kadar gelebilmeyi başarmıştır. Sümer ve Babil tarihinin kültür dönemleri. Günümüze kadar yapılmış olan çeşitli araştırmalarda ne 2250 ile 2000 yılları arasına tekabül eden en ileri Sümer kültürü dönemi incelenebilmiş, ne de Sümer kültürüne ait unsurlar Babil kültürü içinden çıkartılarak ayırt edilebilmiştir. Daha çok eski ve yeni bütün unsurlar adeta bir sistemden geçirilerek bir yüzey üzerine yansıtılmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak da Sümer-Babil ortak kültürü ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte tarih içindeki meydana geliş sıraları dikkate alınmadan yapılan bu tür sentezlerde o kadar önemli bir hataya da düşünmüş değildir. Çünkü Sümerlilik hiçbir zaman temel içeriğini ne üslup ne de bünye açısından fazla değiştirmemiştir. Hatta yalnız manevi bir güç olduğu zamanlarda bile esas karakterini korumayı başarmıştır. Zamansız, soyut, silik Sümerlilik konumsalıysa hala esrarını korumaktadır. Sümerlerin Ön Asya'daki özel durumları. Sümerler İsa'dan 3000 yıl öncesinden kalan bir zamanda günümüz Irak'ın güney bölgesini yurt edinmiş ve bu bölgenin yani Irak'ın kuzey kısmına bile tam anlamıyla yerleşememiş küçük bir kavim olarak tarihte boy göstermişlerdir. Göçlerinin tarihini kıyaslamalı kronolojiye yani kazılarla ortaya çıkan tabakalardan hangisine rastlandığına göre bile ortaya konamamaktadır. Mutlak kronolojiyle yani gerçek yıllarla ortaya konulamamıştır. Sümerler Irak topraklarını 1000 yıldan fazla bir dönem Sami Akatlarla birlikte paylaşmıştır. Daha İsa'dan 2000 yıl öncesi dönemlerinde bile kendileri ve dilleri artık ölü olduğu halde olmuş olsa bile Sümer dili Babil okullarında İsa'nın doğumuna kadar öğretilmiş ve Babil tapınaklarında Sümer ilahileri söylenmişti. Babil yazısının yaygınlaşmasıyla Sümer dili batıya bölgelerine kadar yayılmış durumdaydı. Milattan önce 1400 ile milattan önce 1200 yılları arasına gelen dönemde Eti Devleti'nin merkezinde bulunan okullarda da Sümerce öğretilmekteydi. İkinci bin yıl ortalarında bir taraftan Babillilerin yurtları, diğer taraftan Anadolu ve Mısır olmak üzere sınırlanmış bölgede de Sümerce okutuluyordu. Bu nedenden dolayı 4. bin yıldan günümüze kadar Ön Asya'daki yerleşimlerini takip edebildiğimiz çeşitli kavimler içinde Sümerlerin öneminin ayrıca bir yeri bulunmaktadır. Sümerler hem arkalarında bırakmış oldukları eserlerde hem de uzak bölgelere kadar yaydıkları etkilerde Babil yazısına oldukça iyi hakim oldukları için Sümerce bilmenin mecbur oluşunun büyük bir etkisinin de olduğunu görmek gerekmektedir. Ancak bunu söylemekle de Sümerlerin asıl kültür etkileri tek başına açıklanmış olmaz. Hiç şüphe yoktur ki Sümerler bu özel konumlarını kendilerinin o dönemde diğer kavimlerin elde edemedikleri yüksek bir kültür seviyesine ulaşmış olmalarıyla açıklamak mümkündür. Bu kültürün üstünlüğün şu özelliklerle anlatılabilir. Sümerler son derece iyi bir şekilde örgütlenmiş bir bürokrat devletiydi ki hamalını, kırlarda çobanlık yapan adamını bile kayıt altına alabilmiştir. Yalnız isimleri günümüze kadar gelmiş olan çok sayıda tanrılarından büyük çokluğu bir sistem içinde kendini göstermektedir. Bu kavmin doğurganlıkla ilgili fantezisi bu tanrıları teolojik soyut birer olgu olarak bırakmamış. Hem dinsel kültte hem de mitlerde kökleşmiş, canlı ve belli simalar şeklinde ortaya koymuştur. Sümerlerin edebiyatları da dikkat çekicidir. Özellikle lirik özellikleri olan edebi çeşitli tarih dönemlerinin birbirinden ayırt edilmesi gereklidir. Sümerler için 10 kültür devri bulunmaktadır. 1. El-Obeid dönemi, M.Ö. 3300. 2. Uruk çağı, M.Ö. 3100. 3. Uruk tabakası Cemdet Nasır çağı, M.Ö. 2800. 4. Erhanedan çağı, M.Ö. 2450. 5. Akat sülalesi, M.Ö. 2250. Sümerlerin klasik çağı, M.Ö. 2050. 6. İsin sülalesi, M.Ö. 1800. 7. Eski Babil çağı, M.Ö. 1600. 8. Kaşlar sülalesi, M.Ö. 1200. 9. Yeni Babil dönemi, M.Ö. 500. 10. Ahemenitlerin çağı ve Helenistik çağı, İsa'nın doğumu. Bu dönemlerin birincisi bu ülkenin ilk yerleşim dönemlerine kadar iner. Sonuncusu da İsa'nın doğumuna kadar ulaşır. İlk iki dönem ancak arkeolojik buluntular ve tabakaların birbiri ardından gelişiyle belgelendirilmiştir. Üçüncü dönem. Bu devrenin ortalarına ait olan, elde yeterli miktarda olacak kadar bol yazılı belgelerle ortaya konulan tarihi bir döneme girilmiştir. Beşinci kültür dönemi. Sümerlerin klasik dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu klasik dönem çok iyi bir şekilde örgütlenmiş şehir prenslikleriyle temsil edilmiştir. Bu örgütün en aşırı şekli toprağın devlet emriyle işletilmesi ve elde edilen ürünün de ambarlarda biriktirilmesinden sonra halka dağıtılması olayıdır. Bu örgüt için yüzlerce memur ve yazıcıya gerek görülmüştür. Şehir beyi Ensi, şehrin bağlı bulunduğu tanrı namına hüküm sürmüştür. Ancak bütün bu ensilerin üstünde tanrı derecesine çıkarılmış ve merkezi bir güç olan kral, bazen kudretli bazen zayıf bir görüntüde saltanat sürmüştür. Devlet şekillerinin oluşmasında tam olarak etatizm, tanrı kent, kent tanrısı hakim olmuştur. Her şehir bağlı bulunduğu tanrıya göre dünya beyi, ana tanrı, Ay tanrısı gibi bir sembol taşımaktadır. Ruhban sınıflarının, kültlerinin ve bunlarla derin ilgisi olan söylencelerin çeşitliliği ait oldukları şehirlere renk ve özellik katmaktadır. Klasik dönemin başında yani M.Ö. 2200 yıllarında yaşamış olan Lagash şehrinin ensisi Gudea, şehrin tanrısı için yaptırdığı tapınağın inşasını anlatırken söylemiş olduğu ilahiler bu dönemin belirtici belgeleri olarak kabul edilmektedir. Sadece İstanbul müzelerinde bulunan parçalar bile bu taşra şehrinden çıkartılmış olan 50 yıllık bir döneme ait 80 bin idari belge bile bu çok kuvvetli şehir idareciliği hakkında detaylı bir bilgi vermeye yetmektedir. Gerek toprak, gerekse insan gücünden faydalanmalar da hep aynı temele dayanmaktadır. M.Ö. 2050 yıllarında Sümerler'de Bir yandan içeride başlayan çözülme ve çöküntüler, diğer yandan da dış güçlerden gelen zorlamalar nedeniyle bu devlet şekli aniden ortadan kalkma tehdidiyle yüz yüze kalır. Çok yüksek kabul edilen ensi unvanı, küçük tımar sahiplerine verilmiş olan bir rütbe seviyesine kadar düşmüştür. Devlet düzeni ve şehir örgütü yerine bireylerin anlaşmalarla, sorumluluklar ve yasalarla bağlantısı ortaya çıkmıştır. Bulunduğu şehrin özelliklerini gösteren bir sembol olan tapınak artık canlılığını kaybetmeye başlamıştır. Konuşma dili olarak ölü bir dil olan Sümerce, artık varlığını sürdürmek için okullara sığınmıştır. Manevi bir merkez olan Nippur şehri okullarında Sümerce dili o zaman başlamakta olan yeni dönemle kaynaşma durumunda kalmıştır. Etatizm, devletçilik yerine bu dönemde kişisel mülkiyet sistemine geçmek durumunda kalırlar. Bu yeni döneme ait olan satış, kiralama, ödünç verme, satın alma, evlenme gibi işlerin sözleşmeleri ise Nippur okullarında kaleme alınmıştır. Bu dönemde kral eskisi gibi yine tanrı özelliklerini de korumaya devam etmektedir. Ancak aynı zamanda halkına iyi örnek olmaya devam etmekte ve onlara doğru yol için rehberlik yapmaktadır. Aynı okullarda eski Sümer edebiyatının edebi çeşitleri ilk defa olarak yazılı bir şekle konulmuştur. Örneğin didaktik destan gibi yeni ürünler eski dönem ürünlerinden çıkarılmıştır. Bu dönemin çok karakteristik bir özelliği olarak gösterilen bu destanda taşlar ve bitkilerin tanrısal düzene karşı nasıl isyan ettiklerini ve kahraman tanrı Ninurta tarafından nasıl yenildiklerini ve bu isyan sırasında içinde bulundukları cepheye göre sonsuza kadar varlıklarının nasıl sürüldüğünü anlatmaktadır. Sonraki kuşaklara geçen Sümerce, bu 6. dönem Sümercesidir. 7. veya Babil dönemi, aynı zamanda güçlü devlet adamı olan büyük düşünürler, Babil tanrısı Bel'i çeşitli Sümer tanrılarıyla birleştirmek şeklinde ortaya koyarlar. Bu tanrıya verilmiş olan 50 ismin tamamı da Sümercedir ve bu isimler bu tanrının kudret ve kapasitesini her açıdan aydınlatmaktadır. Felsefi destan bu dönemde ilk kez ortaya çıkmıştır. Dualizme ile iyilik ve gençlik tanrıları, kötülük ve ihtiyarlık tanrılarını yenerler. İnsan kötülük tanrılarının kanıyla yoğrulmuştur. Eski Sümer kahramanı Gılgamış, ebedi hayatı aramakla sorunsal şiirinin kahramanı olarak her insanın sembolü içeriğini kazanmıştır. 8. dönem veya Kas devri. 250 senelik bir dinginlik döneminden sonra bu dönem bir değişim hareketi döneme damgasını vurmuştur. 6. ve 7. dönem edebiyatları okullarda daha çok canlanmıştır. Ancak aynı zamanda bu edebiyat o dönemde bir sistem şekline de getirilmiştir. Artık bu dönemde hem edebiyat hem de ilim son büyük şeklini ve bütünlüğünü kazanmış durumdadır. Bu dönemde meydana gelen ve derebeylik sistemiyle karışmış olan Babil'deki yönetim sistemi kendi aslının Sümer etkisine bağlı olduğu da ortadadır. 9. dönem. Bu dönem eski dinsel unsurların dinsel yorumlarını, gizli ilimleri, ilmi yorumları ve şüpheciliği ortaya çıkarmıştır. Teolojik düşünceler, tanrıların aralarında farkı yaratan sembolik değerlerin ve işaretlerin artık ortadan kalkmış olması ve çok tanrılı dinlerin artık gözden düştüğü dönemin başladığı dönem olarak özellik kazanmaktadır. Her ne kadar bu dönemde eski din ve eski bilgi her açıdan çökmüşse de yine sonunda kuvvetli bir direniş göstermiştir. Bu hareketin astral din olarak kendini gösterdiği söylenmektedir. Yani yıldızlarla tanrılar artık aynı kişidir. Yine bu dönemde özellikle bireyin ömrü de yıldızların hareketine göre şekillenmektedir. Helenizm'e de geçen ve oradan günümüze kadar ulaşan başlıca Sümer mirası da bu astral dindir. Sümerliliğin özellikleri. Bu özelliğin bir cephesini Pan-Babilonizmle gerçekten de ifade etmiş oluruz. Bugün unutulmuş olan bu Pan-Sümerizm, insanlığın günümüzdeki her çeşit kültür içeriğinin kaynağını Sümerlere adreslemektedir. Bu Pan-Sümerizm sistemi, sema manzarası eşittir dünya manzarası şeklinde kendini göstermiştir. Buna düşünceye göre en eski dönemlerden itibaren dünyada meydana gelen her hareket, gökyüzündeki bir başka hareketin dünyadaki yansıması şeklinde kabul edilmiştir. Örneğin, gümüşün yani ay madeninin altına, güneş madenine göre olan 1/13 değeri, güneşin aya oranla yapmış olduğu döngüye göre hesap edilmiştir. Bütün bu abartmalara rağmen Pansümerizmin ortaya koyduğu bu sistemde oldukça gerçek izler de bulunmaktadır. Bunun en doğru şeklini de şu şekilde vermek mümkündür. Dünyevi yaşam, kozmik yaşamın içinde yer almaktadır. Kozmosla yeryüzünün bir tutuluşunun sembolü ise tapınaktır. Örneğin, Nippur'da bulunan dağ evi adındaki merkezi tapınak, gerçekten de dünya dağı olarak kabul edilmiştir. Nippur yalnız ülkenin merkezi değil, aynı zamanda yerin ve göğün de tam merkezidir. Bu kozmik anlayış, dinsel yaşamın her köşesine etki etmiş ve Sümer tapınakları kudretlerini yitirdikten sonra bile bütün yüksek hayat anlayışları bu canlı görüntüde yaşamış ve kendilerini göstermişlerdir. Sümerliliğin ikinci bir özelliği. Sümerlerin toplumsal yaşamı, düzenlenme şekli ve düzenlendirici biçiminde ifade edilen düşünüş biçimidir. Dünya düzeni olgusu, yalnız bilinçli bir şekilde kendilerince kabul edilmiş olan, aynı zamanda bilinçsiz bir şekilde bu düzen ve nizam ilkeleri bütün hareket ve düşünme biçimlerine hakim olmuştur. Bu ilkenin sembolü ise düzenli bir kadastro şeklinde ortaya konmuş bölünmüş şehir arazisi, listelere kaydedilmiş ve sınıflara ayrılmış şehir halkı, listelerde yazılarak, önemi ciddiye alınarak sıralanmış tanrılar, eşya, düzenli kıtalara ayrılmış şiirler, özenle sahnelere ve gruplara ayrılmış şeklidir. Sümerlerde bulunan bu düzen ruhu, temelinde dillerden kaynaklanan bir özelliktir. Bunu bir örnekle açıklarsak, Sümer dilinde köpek anlamına gelen ur kelimesi şu şekilde terkipler almaktadır. Urzir, yani ipli köpek, ev köpeği. Urbara, kır köpeği. Kurt. Urmah, en büyük köpek, aslan anlamına gelmektedir. Urguk, bataklık köpeği, kaplan gibi. Bu bölücü ve düzenleyici ruh Sümer dilinden kaynaklanmaktadır. Sümerce açıklık karakterini bu şekilde edinmiştir. Örneğin herhangi bir ismi alacak olsak, oluşturulmasından derhal özellik ve niteliklerini çıkarmak mümkündür. Fiiller de aynı şekilde olmaktadır. Mesela konuşmayla ilgili olan bütün fiiller, ağız kelimesinin oluşması, görmeye ait olan fiiller de göz kelimesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle yazıda bu bir araya getirici özellik daha çok göze çarpmaktadır. Öyle ki bu yazıyı daha sonradan kullanmaya başlayanlar bir kelimenin gerçek anlamını ancak o kelimenin yazısını gözünün önüne getirdikten sonra daha iyi anlamaktadır. Örneğin Anadolu'da çeşitli isimler altında hava tanrısına tapılmaktaydı. Tanrı hava işaretleri bu tanrının özelliklerini ortaya koymaktadır. Sümer dilinin diğer özellikleri. Sümercenin ana özelliklerinin en esaslı olanı da bir sözlüğün yapılmış olmasıdır. Bu sözlüğün karakteri birçok konuya açıklık getirmektedir. Bu dil sanki bir mozaik parçası gibi küçük taşlardan meydana gelmiştir. Ancak bu durum, yani hücreler halinde bölünmüş olması şekli, dilin kapasitesini azaltmamaktadır. Benzer bir durum Kafkas dillerinde de vardır. Ama bu dillerde bu yapı dili zayıflatırken, Sümerce'de tam aksine dilin gelişmesini sağlamaktadır. İkinci özellik ise kompleksiv olarak isimlendirilen cümle oluşumudur. Bu yapı, kişinin cümleyi söylemeden önce cümleyi kafasına açık ve net bir şekilde bir kalıp içinde söylemesi anlamına gelmektedir. Bu durumuyla Sümerce, kursiv dil yapısına sahip Sami dilleriyle tamamen zıt bir şekilde kendini göstermektedir. Kursiv şekil, konuştukça akla gelenleri ve yaşanan olayları cümle üzerine yeni unsurlar halinde eklemek anlamına gelmektedir. Kompleksiv cümle oluşumu en iyi şekilde Türk dillerinde görülmektedir. Sami Akatça bu cümle yapısına uyum sağlamıştır. Sümerce'nin üçüncü özelliği. Kompleksiv cümle yapısıyla sıkı bir ilgisi olan zincirleme ibare şeklinde meydana gelmektedir. Arka arkaya sıralanıp sonunda bir gramer ekiyle bağlanan ve bir bütün meydana getiren ibareler halindedir. Bu özellik Türkçe'de de bulunmaktadır. Dördüncü özellik. Sümerce pasif bir yapı karakterine sahiptir. Yani Sümerce'de örneğin anne oğlu dövdü denmez. Anne tarafından oğul üzerine bir dayak eylemi oldu şeklinde denir. Bu pasif karaktere oldukça bağlı bir de transitif geçişli ile intransitif geçişsiz fiiller arasında keskin bir fark gözetilmelidir. Beşinci özellik. Sümerce insanlar ve tanrılarla eşya ve hayvanlar arasında gramer yapısıyla fark göstermektedir. Aynı farkta davranış Dravid dillerinde de bulunmaktadır. Altıncı özellik. Cümle ve sözcük oluşmasına karşılık Sümerce'nin prefiksleri aksine olarak fiillerinin ifadesinde bir belirsizlik göstermektedir. Bu prefiksler mantıklı bir şekilde yorumlaması güç olan bir nüans zenginliği bulunmaktadır. Bir cümleyi oluşturan bölükler akkuzatif object olan unsur hariç fiilde tekrar ifade edilmektedir. Kral şehirde Tanrı'ya bir mabet yaptı demek yerine fiilde bütün unsurlar tek tek tekrar edilmektedir. Ona yani Tanrı'ya, onun içinde yani şehirde fikirlerini de eklemek gerekmektedir. Prefikslerde de fiilin konuşan kişiye göre gittiği yön bir üçüncü şahıs veya şey olduğunu gösterirken büyük fark ortaya koymaktadırlar. Gizemli kavim Sümerler. Sümer uygarlığı günümüzden yaklaşık 7000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde başlamıştır. M.Ö. 2500 yılına kadarsa etkisini azalan bir şekilde sürdürmüştür. Uygarlık, Sümer kent devletlerinin ortadan kalkmasından çok sonralara dek bölgede bulunan, gelişen hemen tüm uygarlıkları etkilemiştir. Hititlerde insanların evinde bir kütüphanesi olmaması bir asil için çok büyük ayıp olarak kabul edilirdi. Böyle bir asil olmazdı zaten. Asillerin kütüphanesinde en azından birkaç Sümerce metni olmayan kişiler değerli insanlar olarak kabul edilmezdi. Bölgede bu şekilde gelişen ve kurulan tüm topluluklarda ana inanç sistemleri Sümer kökenli olmaktaydı. Bu inancın o topluma ait olduğunu kanıtlamak için Tanrı ve Tanrıça isimleri de değiştirilmişti. İnanna, Hitit, İştar, Sümer. Sümer halkı tüm bilgilere Tanrı tanrıçaların aracılığıyla sahip olduklarını yazmışlardır. Kendilerini Sümer olarak değil, Ki-Engi, Yeroğlu olarak isimlendirilmişlerdir. Hayatlarını, inançlarını ve evrenle ilgili tüm sahip olduklarını kil tabletlerle anlatmışlardır. Bu konuya açıklık getiren günümüze kadar gelebilmiş pek çok tablet bulunmuştur. Sümerler ve Güneş Sistemi. Güneş sistemimizin ilkel oluşma anından itibaren Sümerlilere göre olaylar şu şekilde gelişmiştir. Apsu, Güneş, başlangıçtan beri var olan. Tiamat, ilksel dünya, yaşamın kızı, Bakire Ana. Mummu, Merkür, doğmuş olan. Apsu'nun güvenilir yardımcısı ve elçisi. Apsu ve Tiamat'ın arasında kalan uzay boş değildi. İlk elementlerle doluydu ve her ikisinin suları birbirine karışmıştı. Lahmu, Mars'la Lahamu, Venüs doğar. Sonra sırasıyla diğer gezegenler gelmektedir. Tiamat ilk dünya. Büyük kuyruklu yıldızın Marduk etki alanına girer ve onun uydularıyla çarpışır. Bu çarpışmanın ardından artık günümüz yörüngelerinde dönmeye başlamıştır. Ki, Dünya ve Kingu, Ay, La Mars üzerinde diğer gezegenlerle arasında bir sınır oluşmuştur. Göklerin sularını ayıran, göklerle dünyayı sınırlamış olan, dövülmüş bilezik olarak tanımlanan meteor zinciri oluşmuştur. Yeryüzünde bu çarpışmanın kalıntısı ve derin izi olarak Pasifik Okyanusu gösterilmektedir. Ay'ın harap bir gezegen haline dönmesinin de bu çarpışmayla gerçekleştiği söylenmektedir. Bilim, Ay'a çok sayıda gök cisimlerinin şiddetli bir şekilde çarptığını söylemektedir. Bu çarpışmalarla yeryüzü ve Ay şu mevcut konumlarına ve yeni yörüngelerine oturmuştur. Dünyada bu şekilde gece ve gündüzünün olduğu bir yörüngeye sahip olmuştur. Yeryüzü ısısı düşmüş, buharlar suya dönüşmüştür ve yeryüzü karalar ve okyanuslar olarak ayrılmıştır. Sümerliler yılı 12 aya bölmüşler ve adlandırmışlardır. Ancak sonradan gelen imparatorlar, hükümdarlar ve krallar bazı değişiklikler yapmıştır. Sümerler, Uranüs, Neptün ve Plüton gezegenlerinin varlığını biliyordu. Sümerlerin günleri, Güneş günü, Pazar, Ay günü, Pazartesi, Mars günü, Salı, Merkür günü, Çarşamba, Jüpiter günü, Perşembe, Venüs günü, Cuma, Satürn günü, Cumartesi. Sümerlilerin devamı. Babilliler. Babilliler eski Mezopotamya'da yaşamış Sümer ve Akkad topraklarını da içine alan bir bölgede hükmetmiş eski bir imparatorluktur. Babil'in merkezi günümüz Irak'ın El-Hilla kasabasının üzerinde bulunmaktadır. Kuzey Babil Devleti ise günümüz Şırnak ilinin güney bölgesinde Babil köyünde kurulmuştur. Akatlar ve Sümerlerden kalmış olan topraklar üzerinde kurulmuş olan Babil, Sümerlerin Uruk kentinde en başlarında sarayda hizmetçi olarak bulunan Akat kökenli Sargon'un M.Ö. 23. yüzyılda sarayda darbe yaparak iktidarı ele geçirmesiyle ortaya çıkmıştır. En ünlü kralları Hammurabi'dir. Babil'den söz eden en eski tarihi belge, M.Ö. 23. yüzyıla ait Kral Sargon döneminde kaleme alınmış olan bir tablettir. İmparatorluğun kuzey topraklarında yaşamış olan Akatlar, imparatorluğun son dönemlerine kadar kendi kültürlerini korumayı başarmıştır. Sami kökenli olmayan Sümerler, tarih sahnesinden bu şekilde silinmiştir. Babil Kralı, Hammurabi, Hammurabi Kanunları. Dünyanın ilk metropolisi olan kişi Babil Kralı Hammurabi, M.Ö. 1795-1750, Hammurabi'nin ismiyle anılan bu kanunlar bir yönetici tarafından halka duyurulmuşken eski kanun olarak tarihe geçmiştir. Bütün ağır suçlar ölümle cezalandırılmıştır bu kanunlarda. Bu kanunlarda yer alan önemli bazı düzenlemeler içinde kana kan, göze göz misilleme prensibi çerçevesinde, baktığı davalarda hata yapan hakimlerse görevden uzaklaştırılır ve ağır para cezalarında çarptırılmak vardır. Yalancı şahitlik yapanların ölümle cezalandırılması, suçlanan kişilerin suçsuzluklarını kanıtlamaları amacıyla Fırat'a atılmaları ve kişilerin toplumsal konumlarına göre farklı cezalara çarptırılmaları önemli özelliklerindendir. Hammurabi kanunlarında yer alan pek çok madde insan haklarına önem vermesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Hammurabi kanunlarından bazıları şunlardır. Her kimse çorak bir araziyi ekilebilir bir hale getirmek için teslim alırsa, ancak tembellik yaparak o araziyi ekilebilir bir duruma getirmemişse, 4. yıl geldiğinde araziyi sabanla sürmeli, tırmıklamalı ve çift sürmeli ve sonra sahibine geri vermelidir. Ayrıca 10 gan bir arazi ölçü birimidir. 10 ganlık bir arazi için 10 gur tahılı da arazi sahibine vermelidir. Bir köle efendisine "sen benim efendim değilsin" dediğinde ve onlar o köleyi suçlarsa efendisi onun kulağını keser. Babilliler ve dinleri. Babilliler eski halkların çoğu gibi çok tanrılı bir dine sahiptiler. Tanrılar üzerine kuşaklar boyu anlatılan düşsel öyküler bulunmaktadır. Bu tanrıların çoğu Sümer kaynaklıdır. Sümer tanrılarının en büyüğü olan Uruk kentinin tanrısı Anu, Babillilerin en büyük tanrısı ise Babil kentinin tanrısı olan Marduk'tu. Yeri, göğü ve insanoğlunu yaratmıştır. Marduk'un yeryüzündeki temsilcisi ise kraldı. Asurlular da aynı şekilde Sümerlilerin ve Babillilerin dinleriyle tanrılarını paylaşmaktaydı. Hem Babilliler hem de Asurların baş tanrıçası ise eski Yunanlıların aşk tanrıçası olarak gösterdikleri Afrodit'e benzeyen İştar olmuştur. Babillilerde bilim ve yazı. Sümer yazısı tarihte bilinen en eski yazıdır. Sümerler kil tabletleri üstüne yazı yazdıktan sonra onları pişirirdi. Arkeolojik kazılar sırasında bazıları 5000 yıllık geçmiş olan binlerce tablet ortaya çıkarılmıştır. Bulunan tabletlerin üzerindeki yazılar din, matematik, yasalar, bilim ve başka konularla alakalıdır. Babil ve Asma Bahçeleri ile Babil Kulesi. Babil'in Asma Bahçeleri, Kral II. Nebukadnezar'ın M.Ö. 600'lü yıllarda karısı için yaptırdığı iddia edilen dünyanın yedi harikalarından biri sayılan yapıdır. Antik çağın yazarları bu bahçeler için Fırat Nehri'nin sularıyla sulanmış bu bahçeler güzellik ve görkemiyle görenleri hayranlık içinde bırakıyor demektedir. Sonuç. Sümer kültürünün bu yüksek şekillerinin incelenmesi ve bu kültürün bıraktığı etkilerin araştırılması ayrı ayrı konulardır. Çünkü Sümerlerin ölümünden sonra basitleştirilen ve kabalaştırılan Sümerizm, bu son haliyle dahi o kadar kuvvetli özelliklere sahipti ki, Babil kültürünü sonuna kadar sürekli bir biçimde ve aralıksız olarak etkisi altında tutabilmiştir. Sümerler, Babililikle kaynaşmış ve diğer dünya kültürlerine etkilerini sürdürmüştür. Bu nedenlerden dolayıdır ki Sümerler üzerinde yapılan çalışma ve incelemeleri sadece onların ve dillerinin ölümüne kadar taşımakla herhangi bir sonuca varılmış olmaz. Bu araştırma ve incelemelerin kendilerinden sonra gelen kavimlerin varlıklarında da takip etmek gerekmektedir. Tarihte her şey birbiriyle bağlantılıdır. Tanrı inancı da bir önceki dominant kültürden bir sonraki dominant kültüre geçmektedir. Sümerliler tarihin sırlarla dolu bir uygarlığıdır ve tek başına Gılgamış Destanı bile içinde binlerce aydınlanmayı ve yorumlanmayı bekleyen sırlarla doludur. Tek başına Gılgamış'la Enkidu paradoksu bile günümüz modern psikoloji biliminin bir çalışma konusu olabilir. Bu dostluk paradigması içinde sırlar barındırmaktadır. Son.